أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء کی بنیادی مسئلہ اصلاح دا معاشرے لدیر پار سورت کی دری حصے وے اول حصہ پاوی کے شپاڑ سحکام بیانی گی فمابین درعیت کی اور دا حصہ و دا وہ پنزوستم پوری دویم حصہ دیو سل پینزر ارشم پوری وا پدے کی اتا احکام دی فمابین درعی اور رعیت کی اور دریم حصہ تر آخر پوری دا پاغی کے اس بات د مقاصد و ارباؤ دے او بیان د درے اڈل و کئی مؤمنان منافقان اہل کتاب نصورۃ البقرہ سورت نساء دا دری سیوا او دا کم احکام چ بیانی گی نردین مقصد اصلاح دا معاشرے دا چہ مسلمانان و معاشرہ برابر شی او مسلمانان منظم شی دی متفق و متحد شی او دا دی خپل منځي لانجه و اختلافات ختم شی دی به صحیح جهاد کولی شی چې کله د مسلمانانو معاشره برابرې مسلمانان منظمی متفق و متحدی نو بیا دی صحیح جهاد کولی شي ځکه دی قوت په ځای باندې قوت برابری او دی په جهاد باندې صحیح نتیجه مرتب کیږي خو چې کله معاشره ګډه وړی خپل مابین کې مسلمانان منظم نه وي متفق و متحد نه وي نو دی به صحیح جهادونه نشي کولی او که جهادونه وکړي نو جهادونه باندې به صحیح ثمره او نتیجه نه مرتب کیږي نو دې وجه نه دا ټول امور انتظامی او قسمونه دي دا کوم چې سورت بقره کې بیان شوی او تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنی نو د هغې نه مقصد مجاهدین او مسلمانان منظم کولو او د دیل ته چې کوم احکام بیانیږي نو دین هم د مقصد د مسلمانان منظم کول دي چې مسلمانان ښه منظم شي او ښه متفق او متحد شي د دوی معاشره برابره ای او د دوی په معاشره کې ظلم او زیاتی نه کیږي لکه د جاهلیت په زمانه کې به د زنانو سره ډېر زیات ظلمونه کیدل نو سورۃ النساء کې د زنانو حقوق ډېر بیان شو چې د زنانو په مہرونو کې خیال وساتئ نکاحونو کې خیال وساتئ میراث کې خیال وساتئ دا ټول مسائل د دې لپاره دي چې زنانو باندې ظلم زیاتی مه کوئ د دې ونه دې ته دې سورۃ کې د زنانو حقوق ډېر زیات بیان شوی دي او د زنانو چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي قرآن کریم ورکړي نو دا حقوق په جاهلیت کې صرف شوی وو جاهلیت کې به ډېر زیاتیت زنانو سره کېده نو بهرحال د دې نه مقصد څه دي دا اصل کې د امور انتظامیه او قسمونه دي که مثال دلته بیانیږي لکه سورت بقره کې درې قسمه بیان شو نغم د امور انتظامیه وو یا سورت ال عمران کې د جماعت د منظم کېدو د پاره پنځه قاعدې بیان شوې نغم امور انتظامیه وو دلته شپاړس احکام یو بیانیږي او اته بل بیانیږي نو دا څلیرش احکام ټول جوړیږي د دین مقصد مسلمانان منظم کول دي د سورۃ انفال کې کا دیانس قیدې بیانیږي د مجاهدینو لپاره نو دا غینه مقصد د مسلمانانو منظم کول دي سورۃ حجرات کې چې کوم آداب بیانیږي سورۃ مجادله کې کوم آداب بیانیږي اصول کې دا بحث مونږ ډیر تفصیلی کړو دیتا تنظیم وي دیتا امور انتظامیه وي او د ټولو مقصد د مسلمانانو معاشره برابرول دي چې د مسلمانانو کور کله ملک او وطن علاقه برابرې دی متفق و متحدی نو دی صحیح جہاد کولی شي او قرآن کریم په دې ډیر زیات زور لګوي څنګه چې جہاد مسله ډیره بیانوي نو دا نه دا امور انتظامیه هم ډیر زیات بیانوي لکه مسلمانانو کې همیشه دې خبره ډیر زیات کمی چې مسلمانان منظم نه متفق او متحد نه دا یې مان کې اختلافات دي نو دې وین اکثر د جهادونو دروازه په دې وجه باندې بند دی د جهادونو د فتوحات او دروازه د شری نظام ته شلارې کولاویږي نو د دې بنیادی علاج څه دی هغه مسلمانان منظم کول دي مسلمانان چې متفق او متحد کول دي د دې وین هغه تحریک نشي کامیابېدای چې هغه منظم نه وي که چېرته تحریکونه کې نظم په صحیح طریقه باندې راشي او صحیح طریقه منظم شي نو بې له هغې کامیابي ډېره اسانه ده په نظم کې بیا ډېر زیات برکتونه وي چې مسلمانان منظم وي د هغې نظم او نظام برابر وي نو د هغې سره الله مدد بیا ډېر زیات وي او ډېر زیات برکتونه راځي نو دې وینه همیشه دپاره په یو منظمه طریقه وخت تېرول پکار دي که یو سړی یو جماعت کې وخت تېروي که یو نظم کې وخت تېروي تر دې چې خپل کور کې خپل کلي کې هم د نظم خیال ډېر ساتل پکار دي په کور کې هم پکار دا سړی ژوند چې دی په یو منظمه طریقه باندې تېرېږي او د دې خیر او برکتونه ډېر زیات دي نو بهرحال شپاړس احکام ذکر کېدل مابین د رعیت کې اول حکم سو اول حکم دا و چې الله د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ د هغوی مالونه مه خورئ دارنګې د یتیمانانو جینکو سره ظلم مه کوئ زانو ته چې دی د هغوی مهرونه ورکئ دارنګې د یتیمانانو د مالونو حفاظت وکئ او مالونه چې دی د شریعت مطابق تقسیم کوي دارنګې میراث کې د هر چا چې کوم عیسه او حق جوړیږي نو هغه له صحیح طریقه باندې ورکئ دارنګې اومه مسله بیا دا باید چې کوم خلکو باندې تهمت دوی شکې پې نو هغه ځانه چې دی بندې کوي حبس المتهمین هغې ته وه په کوم متهم خلک وي نو هغه بند وساتئ اتم حکم هغه دا و چې زانه په میراث سره مه اخلئ زانه میراث نه دی زانه چې کونډه شي د خپل اختیار خاوند دی نو هم حکم سو د مشرانو بېدبي مه کوئ خپلې ناسکه میندې په نکاحونو مه اخلئ او بیا لسم حکم سو نهی نکاح المحرمات چې کومې زنانه الله در باندې حرامي کړي د هغې سره نکاحونه مه کوئ د هغې ډېر قسمونه چې دی بیان کړل تقریبا څوارلس قسمونه ټول بیانوي چې دا زنان دي اوس نکاحونه څه دي حرام دي دې اوس نکاحونه مه کوئ او دا هغه محرماتو چې د جاهلیت والا هم د دې قایل وو جاهلیت والا هم دا مانه چې دې اوس نکاح حرامه ده البته دوه قسمه خبرو کې د هغې اختلاف وو یو ناسکه میندو سه به هغې نکاحونه کول او دویم جمع بین لختین به یې کوله نو دا دوه اوسه الا ما قد سلف ته کې هم ویلی وو چې مقصد د هغې دا کو جاهلیت کې چا جمع بین لختین کړي یا د ناسکه مور سره نکاح کړي هغه ختمه د خوینده دپاره احتیاط کوئ درې محرمات سه نکاحونه مه کوئ نو بهرحال ټول څو محرمات بیانوي څوارلس دیارلس مخکې یاد کې بیان شو ول محصنات من النساء دا څوارلسم قسم ذکر کوي او محصنات په دې صورت کې په درې معنو سره راځي یو محصنات په معنی خاوند واله دویم څه معنی محصنات معنی اصیل زنانه او دریم محصنات معنی پاکې زنانه څو معنی دي درې معنی خاوند واله اصیل زنانه او بل سره پاکې زنانه دلته محصنات څه معنی ده خاوند واله ول محصنات او خاوند واله من النساء څه معنی دی زنانه خاوند شته نو د هغې سره نکاح نه کیږي که د هغې خاوند شته دی که دا خاوند دې طلاقه کړي یا هغه وفات شي نو بیا ورسره نکاح کیږي والمحصنات خاون ولا من النساء زانون الا ما ملكت ايمانكم مگر چې مالکان دې خلا سونه ستاسي دې نه مراد وینځري وینځره دا خاون شته دی او تیر کافر نه په جنگ کې راولې نو دا چې نکاح کول جایز دی خاون دشته او خاون دې سره کافر دی نو دا غي خځه په سره په نکاح کول شي کتاب الله علیکم کتاب الله مفعول مطلق دی په دې محذوفه كتب الله ذلك عليكم كتابا كتب الله كتابا نن مقصد داري ذکر کړي الله ذکر کول کتاب الله ذلك الله دي عليكم بتاسو باندې سمانا الله دې باندې ذکر کړي نه دای دې باندې پر سکري دي چې دا کومې زنانا الله حرام کړي دي نو دا حرام یو غني دا حلال مې غني دا الله پر جی حکمي حلال به حلال غني حرام به حرام غني نو کتاب الله مقصد در باندې الله پر اسکری چې د کوم ځانو صلی الله نکاح حرام کړی دا به حرام ګڼي. وحل لكم على قيش وسط فرما ورا ذلكم ما سوا دینا دینا ما سوا نور ځانو نکاح سره حلال ده. انت تبتو تاسو ولټو بیا مواری کوم په مالونو باندې په مالونو ولټو سمانه مهر ولور کوي محسنی نشی نکاح کون کی غیر مصافحین نبدکاری کون کی بدکاری سمانا یعنی اغا مکی گئی چا اغا زنا علی اجرت کئی بلکہ صحیح نکاح کئی پا مہربانی پا مستم تا تم پا سوائی تاس پیدا واخلی بی پا غیسر من ہن نار دی زانونا فا آتو ہن نا پاسور کئی دیو تا اجور ہن نا مہر نار دیو فریض وطن دا مقررتیا طرف دا اللہ نا پا مستم تا زنانا نری پیدا واخستا پیدا سر نکاح دیو سوکلا دا غیس جمع وشی یا خلوت صحیح وشی نو بیر اغی مہر دا بانی لازم شو مہر وارکے فریضتن دا مقررتیا دا سمانا فرض اللہ فریضتن ولا جنا علیکم نشتگونا تاسی بانی فی ما پاس کی طرح غیتم تاسو راجی شی بی پاغی بانی من بعد الفریض و رسل مقررتیانا ولا جنا علیکم دی جن دی سم مقصد دی دی مقصد دارے چی گوری کنا مہر مقرر شی او دی مہر کی خاون زیتے ہو کی زیادہ علاور کی لیکن یو لاک مہر مقرر شی او خاون دی یو لاک پزی او نیم لاک مہر ورکی نو دی کم گناہ نشتا یا زانا خپل مہر کم کی زانا مثال دی یو لاک پزی بانی پنزوز زر اشپیتا زر روپی واخری نو دی کم گناہ نشتا چی پر ازا سر مشوری سر ولا جنا علیکم نشتا گناہ تاسو بانی پیما او چی کم مہر مقرر شوی و رضا نی نو بے باغ پورا ورکے مثلا دری رقم مہر مقرر شو نو دا دری رقم بے پورا ورکے کمے وب کے نکے ولا جنا نشتا گناہ علیکم تاسو بانی پیما پاس کی طرح ہوئے تم تاسو راجی شی پاغی بانی رسل مقرر تیانا ان اللہ کان علیما حکیم یقین اللہ دے پویو حکمت والا ومن لم یستطیع منکم طولا ان ینکر المحصنات پدے کے ترغیب ورکی نکاح دمینزو تا اللہ یو سری وسن کی اداسل زانہ سے نکاح نشی کورے لاغی دا مہر وسن کی گی اللہ دمینزو سا نکاح وکی دمینزو سا نکاح کولے شی ولی دکا چکم وینزا مومن ای ایماندار دا نکاح سوکر ایمان پکی رے او بل دا چھے دیم صاحب شان لے انسانان دی نہ دوینزو دا نکاون نہ نفرت مکوئی نہ کہ بعض عرب داسیو چاہیے بہ دوینزو دا نکاح نفرت کا نہ اللہ وی دوینزو دا نکاح نفرت مکو چھ کلا دی وسط اصیل نکی گی نہ بہ دوینزو سے نکاح ہو کا ومن لم یستطیع دا چاہ چھے وسط کی ایمین کم وسط چھے تاسو کی طاقان لرستان طورا دا طاقات وسی نکی گی دا طاقات نئی ومن لم یستطیع منکم طولا سوک چھے وصل لرسا سنا دا مالداری او دا طاقاتا ینکی المحصناتی چی نکاوی کی دا واسل زانا و سرا دلتا محصنات سمانا دا اسیل زانا مخی محصنات مانا خواون والا دلتا مانا شو اسیل زانا دا المومناتی چی اغا مومنانی پا مم ما ملکت ایمانو کم نکاوی کی دا اقصر چی مالکانی ری خیلا سن اسلاسی ستای خیلا سی مالک ری نگورا دخپل وینج سے نکاح نکی گی دخپل وینج سے کوروار کول جائز دی ملک نکاحی پو ملک رقبی پو وجبانی یہ تا ملک رقبی ہوئی خوا او پردی وینج سے داغی سے نکاح کولا شی نو دو پردی وینج سے نکاح کی گی خود دخپل وینج سے نکاح نکی گی دخپل وینج سے نزدیکات او کوروار کولا شی دسل وین دا ملک رقبی نیو ملک نکاحی دی دا پا منکوها بانی پا زنانا بانی او یو ملک رقبی دے ملک رقبی پا چوا بانی؟ پی من زبانی نو ایمانو کم سمان استا خیل اس من ایمانو اخوانی کم اخیل اسون درون استا سی پا من ما نکاو کیا سمان اکانی ایمانو کم خیل اسون درون استا سی من پتایاتی کم المؤمنات دا غابینز استا سنا چی اغا سی مؤمنانی چی نکاو کیا دا بینز سا نو خدالا چی مؤمن سا نکاو کا پدے دے کہ دا دو خبری دی یو شر دے چدا سیری دے نکاح وسی نکی نو آلہ دے منجسا نکاح وکا نو دینا سمعلوم اشوا ظاہران تیدا سمعلومی چدا سیری سے دے نکاح وسی کی دے منجسا بے نکاح مکاو ایتا مفہوم الشر توی مفہوم الشر دا احناب پنیز بانی معتبر نئی نو دیو ان احناب ہوئی کند سری دا سیری دے نکاح وسی کی نو ام دے منجسا نکاح کولیش پوشو انی مفہوم الشر لسنشتا اعتبار نشتا بل من پتایاتی کدو وینز اقا وینز چیغا مومن ای گورا چی مومن نو نکاو سنکی گی داتی معلوم شو دی وصف ندا معلوم شو خدا احنا کنید بانی مفهوم الوصف هم سن دی مفهوم الوصف لم اعتبار نی دیو اینکا یو وینز خدا دا چی مومن ای خوکا مومن نی نو دکا پیر سم نکا کولیش پوشو ای پی احنا مفهوم شرط لا او مفهوم الوصف لسن ورکی اعتبار نور کئی دا سبقون بتاسو ویلی نورنوار کئی نورنوار حسامی کی وجوہات پاسدو کی دا بحث راجی من پتیاتی کمن منا داوین سوالن شاو مومنانی واللہ اعلمو بی ایمانکم اللہ پاک خفوی دے بی ایمانکم پاگا ایمان نستاسی بانی سمانا د وینځ نکان نفرت مکوه ولې ځکه ایمان پکې دی نفرت مکوه یو وجه دغه شو چې ایمان پکې دی دویم باب وکم من باب دا دویم وجه ذکر کوي دویم وجه دا ده چې ګوره هغه هم صاف شان ته انسانان دي صاف شان بنده دی صاف شان انسان دی د هغې نکانه نفرت مکوه فان کې هنه نکاح وکړی دی سره باذن اهلهن په اجازې د مالکانو باندې پردی وینځ چې نکاح کې دو مالک نے بھی اجازت غواڑی دا کوئی اجازت بنی کا کے واتوهن ورکی دی توجورهن مہرن دیو بالمعروف مطابق دا عرف دا رواج مطابق محصنات شی نکاح کون کی او غیر مسافحات نبدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او ننی ون کی پٹیاران لرا مسافحات او متخذات اخدان کی دا پرغ دے مسافحات اغای چی خکار بدکاری کئی او متخذات اخدان اغای چی آخو پٹا بانی بدکاری کئی نو غیر مسافحات ان بدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او ننی ان کی پٹ یارانو لرا فائدہ وحسن ناکلا چی خاون والا شی خاون والا اسم دا غوین زلا او دی نکاح وکلا نفائنا تینا کلی رات لوکل بی پاشتن بیہائی بانی بیہائی سر زناتی وشی نفالی ہننا پری ونزو بانی نصف ما نیم دا آغس زادی علی المحصناتی چی دے پاسیلو بانی دلتا المحصنات مانا سر اسیلی من العذابی دا عذابنا عذابنا مراد حد دے دی جملے سے مقصد دے دی جملے مقصد دار ونزر کاغین زنا وشی دو وینزی دا پار رجم نشتا بلکہ دا غیر حد سرے پنزوز توری دی اصیل زنا کسی طریقہ را اصیل زنا کا شادی شدائی او زنا تی وش نبی حکم سرے رجم دی او کو شادی شدن ون حکم بی سرے بی سل دوری دی خو وینزا کا شادی شدائی او کو غیر شادی شدائی دوار سورتون کی دیر پارا رجم نشتا بلکہ سرے حد دیکھا دا دوری ورکول دی خود دوریم سمر دی دوری دا اصیل نپنی مری یعنی پنزو سوری دی اولا نگور یو دا وینزی دا پارا رجم نشتا او دویم دا وینزی دا پارا سل دوری پورا ندی بلکی سلی پنزو سوری دی خوا نفایزا و سن نا کرا چی خاون والا شی دا وینزی فائنا تینا کلی رات لوکل بی پاشتین پا بی های بانی فالی ہننا پا دی بانی نصف ما نیم دا آغا سزا دیال المحصناتی چی دی پاسیلو بانی دا عذابنا عذابنا مراست شو حتی مراست شاب بسی ذالکنی من خشی لعنت منکم ادوین زید نکار پار بلا وجه ذکر کئی وی ذالک دا نکار دوین زید من دا چار پار دا خشی لعنتا چیری گی دا حلاکت نستاسینا عانت نمراد اصر کی زنا را یو سڑے غیر شادی شده را زنا نیری گی نوالی دوینزی سا نکاح کی دیر پار چیر بدکاری نے محفوشی وان تصویر خیر القم اللہ اکتاف صبر کوئی ندا ڈیر غلی ساسر پارا صبر دسنا کوئی دوین سے نکاح نہ کوئی ندے کی ڈیر خیر رے ولی دیکھوین سے نکاح وہ کی ندے کی نقصان دار ہے چھ بری بچی سے غلامانی نو بچی بری بے غلامان پیدا کی گی نو نیم عصت اخبار سکھ مملو کا کل نو داسیل سے نکاح کوشش ہو گئی سڑے نشی قول ہے داسیل سے نکاح نو دوبین جی سے ہم نکاح سرا جائز دخو خ ندا جائز دخو خ ندا والی دیکھ مثال دوبین سے نکاح ہوگی داغی نفس اولاد پیدا کی اولاد بے ویسے غلامان بے نفل بچی والے غلامان کے نقصہ بر کے خیر اللہ ولی رے واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے رے دے کہ بے نفرت اشارہ دا چگوری دوبین سے نکاح خ ندا حکوتی ہوگی اللہ غفور دے اللہ بری گناہ دا کمی معاف کی اور رحیم میرا بان رے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم دا بے ترغیب دے چگور دی مخ کی احکام و عمل وکئی قرآن زیب جی احکام بیان رے خدا غی تزیب دے ترغیبات مرکئی دارنگی وقف وقف سا دے تقوی اعلان نام کئی دے دا پارا چی تقوی دے کراشی دے احکام بانی بے عمل خکی گی اللہ لیبین لکم سمان دا واضح احکام دی سپٹ حکم نہ دی اگران نہ دی واضح خبر دی نعمل پہ وکئی او بل ویہدیکم سنن الذین اللہ ادا مخنون اکانم دا طریقہ وا او درین ویتوب علیکم دا دی احکام من البان اللہ میرا بانی کئی نو یو دا احکام واضح دی بل دا مخنون اکانو طریقہ دا او بل دی احکام پجر بان اللہ رحمم کئی نو ذکر دی احکام سو کئی عمل وکئی نو دا ترغیب دی عمل کولو تا یرید اللہ ارادہ لری اللہ پانی و بین لکم چی بیانو کتاب ساو اہدیکم و خیتاب ساو سنن اللذین ترقی را کسان من قبلکم چی مخصتا سنو و یتوب اللہ مربانی کتاب سوان اللہ پوید و حکمت وانا رے و اللہ یرید و یتوب علیکم و یرید اللذین یتبیون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما دا بے ترغیب دے چی گولی دا اللہ حکمونو کی او چی کم شریع احکام دی دا غی او د مخلوق د خود ساخته احکام او نظام منځ کې ډېر فرق دی د الله حکومت شي منی لکه شریعت مطابق کمی خبرې دي نو الله ربانی مهرباني کوي رحم ربانی کوي او که خود ساخته چې خلکو کوم قوانین نظامونه حکومتونه طریقې رسم رواج او تړي جوړې کړي نو دا سبب د چا دی د کېدل دی چې سره د سمې لار نه چې کوشي نو دی ولاره کې د الله مهرباني د کوم شرعي طریقه ده او چې کوم غیر شرعي طریقې دي خلکو په خپل خواهشاتو جوړ کړي تکه زمما دې عمل کړه رسول رواجونه ډېر زیات دي غم خالي شي کېږي نو رسم رواج او تړې کې ډېر زیات دي په بل ډول چې خپل تړې ځان نه تړې د قبایلو کې هم دیو بس دې تړو کې پاتې دي نو با جوړو د مومندو او د وزیرستان دې تړو کې دیو بس پاتې دي کله لا خو کې هم پاتې دي یاره زمونږ د مامون دا تړه ده سلارجي دا تړه ده او دغه چې کوم دې دوست منزو دا تړه ده نو دا تھڑے چیری کبھی دا رواجون دا خواہ دا ټول خواہشات دی اللہ ودا سبب د کګی دور ان تمیل میرن عظیمه نو شلی طریقو کې او د خلکو خود ساخته طریقې چې دی کډر پرد یا دا یو شلی نظام دی او یو انګریزی نظام دی او انګریزی قانون دی نو دې دوړو کې ډیر فرق دی الله دې فرق ته اشاره کوي والله یرید الله اراده ده ته علیکم چې مهرباني وکړي تاسو باندې ويريد الذين يرادوا ذلك ان يتبعون الشهوات اجتابا ذلك الى خواهشات خواهشات خواهشات بصير وان نزان يرسم رواج وطريقه جوړه کړي انت مير تاسو کاغه شي مين نازي من کپ کمه گئی دولو سرا يريد الله يخفف عنكم دا دريم ترغيب دي ګور دا بار بار ترغيبات بیانې په دې کې دې څه چې الله په حکم نه کې اساني ده او چې الله حکم نه رسم رواج یا ستړي نو په زور ځان د مری نه چینی ودی لکه مثال په تور باندې غم خالی کې دونه مشکل نه آسان کاری صحابه کرامو نکاونه به سوره په اسانۍ تړلې کېدل کله کله ما مولی مہر باندې با یا صحابی نکاح کول نه به را سمج کوم قران د تیار دی بس دا دی چې د مہر شو یو ته ویل اگر چې یو غوتمه دا غوتمه چې په مهر کې ورکا نو آسانه طریقه به مثال په تشکیل کې د جهاد د پاره به سفر کې د تشکیل به تشکیل په دوران کې به نکاحونه چې تړلې کېدل دې نکاحونه داسې مشوي نه ویل سم په خپل تشکیل دوران کې نکاح تړلې ده نو آسان به تکلف کار به د واده ولیمه شو آسان کار سو به کرام سب شیو د سرخان به وغړاو هغه به کې خود له به خپل د واده ولیمه شو کله کله غټه ولیمه شو مثال ګړو به ځم په کې لاله شوې ده کله داسې مشوي خدا ډېر کمی نو ولیمه هم ډېر آسان به و نیک مهر به هم ډېر معمولی خبره او آسان کار به نه سب خلکو ځان ته څونه مشکله کړي ګرانه کړي ده کنه هم خادګي یو واده چې کوي نو بېخ بنیادی پېوځي په هغه کې هغه رسم او رواج او بار بار تګ را تګ او په هغه کې جوړې او خوړې او بې مهر مهر هم دومره زیات کې د اندازې نه اوښتی نو ځان یې په زور باندې سې په عذاب کې ارتلی نو د الله حکمونه کې ډېر آساني ده او د مخلوق چې کومې طریقې دي رسمونه رواجونه دي تړي دي یا د انګریز نظامونه دي نو په دې کې چې دی مشقت ډېری تکلیف پکې ډېری یرید الله اراده الله پاک یو خف و شان را ولی ان کوم بتاسو باندې نو شریعت کې سادهګی ډیره زیات ده ساده طریقه به د مدینه طیبه ژوند کې ډیره زیات سادهګی و د نبی علیه السلام په زمانه کې د خلفای راشدین هم دور کې د سر شکر د عثمان د جنو دور را لري نو هغه د خارج نه خلق مدینه طیبه ته به را لري ناغید لګا د مدینه ماحول لګ بدل شو بیا خو نور سادهګی کې ډیره زیات و ساده جنو پکې دا دومره تکلفات نو ډک ژوند تیرول دا خاصې د خدای عذاب دی د دې نه د کور ټول باندې د مال لاندې او ذریات نش پوره کولای یو یو کس ځان له درې څلور کاروبار برابر کړي خو به د کور مصرف او خرچه نه پوره کړي بچاري لږ اسانه طریقه او ساده ژوند به دونه مشقت نه و دونه مزدورو ته او دونه نوکرو ته او دونه ځان لاندې کول ته ضرورت نه و چې بار ملکونه کې ته بیا پراته او سفر یې کوي کنه کنو کنو وختونه خارج ملکونه کې به تیرې د کور خرچې او ضرورتونه به نش پوره کولې نو شریع احکام او کیسی اسانی نه خلکو چې کوم خو ساخته طریقې دي کې مشقت او تکلیف دی دي یرید الله اول وجه اس بیان ای وجه دا چې خلق انسان او ضعیفه انسان کمزور دی چې کمزور دی نو د شریعت څومره احکام دي دا د انسان د حالت سره ډیر مناسب دي الله چې کوم حکومت را لېږي او د خلکو چې کوم رواجونه طریقې دي دا د انسان د حالت سره دونندې مناسبه په انسان باندې هغه پیټې اوراته چې هغه دغه د وسینې د وسینې بهري یرید الله اراده الله په یو خط به شان را ولي ان کوم په تاسو باندې خلق انسان زکه پیدا کړی شو د انسان زوی په نو خلق کې واو تعلیلی دی ښه زکه پیدا کړی شو د انسان کمزورې انسان کمزورې دی ډیر مشقت نشي برداشت کولای شریعت او دین ډیر آسان شری او خلق ډیر ګران کړی دی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دا یو لسم حکم ذکر کوي یو لسم حکم سره د یو بل مال نه په ناروا طریقو مخړی وګورئ چې د یو بل مال نه په ناروا طریقو نه خړل کیږي د مسلمانانو جماعت برابری نظم او نظام برابری اتفاق برابری او چې د یو بل مال نه په حرامه طریقه خړل کیږي د مسلمانانو وحدت خرابیږي یووالی خرابیږي اگر کم منظم جون چې دغه خرابېږي په ناروا طریقو دی یو بل مال نه مخوري ناروا اره طریقې چې د ناروا به ډیر شکونه نری مثال سره به پاسه ده کوي به باطل ده کوي اجاره پاسه ده کوي په شینو کې ملاوت کوي په دروغ باندې اخستن خرڅولي د خلکو سره چې دوکې من غشنا پلس من نه حدیث کې راځي دوکا کوي په شي کې کم خوشه یې مخې ته یې یو بیکار او لدی شي رسته کوي چې به گرا کوشی نه بیکار شی او لغوتای کی باندې کی او خوش شی سی د شو شاله پاره کی من غشره پاره شی مننه به له سم شو مو صدا خیانت کی دا دوکه کی دا زمون نه نری یو ځل نبی له سم بازار ته ودا سی غنم پراتو نبی له سم لا شروع نه اسلام دی غنم لاندو بره وشو نبی له سم دا لاندو غنم دی وری بیا چې خلک کیینی نو بهر حال په دې کې ډېر په ناروا طریقو باندې مال نه خوړل کېږي یو بل حرامې طریقې ډېرې زیاتې دي ناجایز طریقې بازارونو کې چې کوم کاروبار حلال حلال شی حلال کاروبار خلکو په زور حرام کړی په هغې کې مثال میراث نه ورکوي خپله مدني د ځمکې حرامه کړي نو دې میراث یې کوم تاوان دی ستا خور او لور د هغوی حق دې ورکړو نو ساله ستا کور ته هم پر هغې خور او لور راغلي هغې له به د هغې حق ورکړي نو داسې تاوان پکې نه شته تا خور حصه ورکړه خوستا کورت هم بلا زنانه را غری ده اغیل به ده اغیر اشتر دار چی ده خپلی سور کی نو ده که دست آوان نشته خو خلق و حلال دیسخون و حلال کاروبار پر زور سی حرام کری بازار که کاروباری نو خام خواه دکان نشده بغیر ده اندواز تا دکان نمیلاوی حالان که ده سودی که تایی خپل کاروبار که روزگار که خواه حلال کاروبار دیسه وگری سود وگریسی نبی رسلام وی کل قرز انجار نفن پهوری با ار قرز چیغا پیدر اکایی ده سر سود ده مثال دو دری لکه روپی مخ که نور کی نبی پا آقای تا دکان کری چی ده کم اکی نو ده سودی معاملات دی ده مالار دیر زیاد گنده شوی دی حلال کاروبار چی ده دیر مشکل شوی ده شاپور شیخ رحمه الله بول و زما ده یقین ده چی پاکستان که دو سوگ نشد اتاقه دیز خلالی یا برا خبره کولا اوخی من کده مسلو نپویدو من گوه چرا ده سنگ خبره که وقت داره چی مثال کاروبارو ده خلق و بلت معلومات وکی نو حلال طریقات که دیر پا مشکل بان چره پیدا کی البته کده غره تخیج و گسی مسیر آوری نوا به حلال دی نوا مدینی بیسلا حلال ده خبر دی پوجوان خواهد ورطل غواری گسی هل تایی کنه نو بیر که دخوا مشکل شتاری نو دو عدی زق به حلال دی نور خو مسئله دیر اگران شوی ده یا ایوه الذین آمن یا مومنان لا تاکل مخری اما لکم مال نساس و بینکو سو ما بینکی بیل بات ولی پناروا طریقه باری و دا معاملات سمره گنده شوی دی سرای بیانه سرای دیر حیرانی گب دیکی او بیر پیقی که دکتابون سرای او گوری نو دا غین دا معاملات معلومی گی پا زمیدارو که کمی حلالی دی کمی حرامی دی پا اجارو که کمی حلالی دی کمی حرامی دی پا تجارت که کمی حلالی طریقی دی و کمی چلی حرامی طریقی دی دا طول معلومی گی سرای پیقی کتابون وی کان سرای وی یا هدایه وی مثال کتاب البیو وی کتاب الشفع وی سرای دی مسائل بانی پویشی مفتیان و حضرات پر دیبانی خب پویی گی ایلا انتا کونم مگر چی دا مالا تجارتا تجارتا تراغ وین پر ازا سر من کم ستاسنا تجارتی و پر ازا سر ای نبی لغی مدینی سیده ولا تقتلو انفسکم موجنی خپن نفسنا ولا تقتلو انفسکم مانا یو بل موجنی دیو مانا دارا دویم ولا تقتلوا انفسکم خپل ځان وژنئ لکه بعض جاهلان خپل ځان وژنئ زهر وخوري او ځان چې دی مړ کړي یا ځان ته ټوپک ونیسي څوک دا بادونه را دانګي نو الله وایي خپل ځان نه مه وژنئ خو دا جاهل یې پوهېږي نه چې لکه ځان وژنې او زهر خوري خو بیا پیدایي وکړه جنت ته خو ولاړ شي د الله دشمن خو ذلیله کوي سړی زهر خولې ته ارتوي که نه او یا دا بادونه را دانګي دیو جه پیدایی خواه که چه دوم رای جهاد خواه بدی وشی کنه الله با عجر داری که خیرات بدی خیسته شی او دا خواه دیر سخت عذاب دی پا کمه طریقه چه دی زن مر کو جهنم که هم دی بیا دق حالتی با دقا طریقه با زن وجدی دقا سمه دی بیا جوندی نوالا اعتاق تو لان پسکون دوی مقصد داره چه بعد خلق زن وجدی نو زن نمو وجدی دارنگی ولا اعتاق تو لان پسکون دا مقصد اقا کار مکه وشی قصب دس یو کار مکو سالت بی خلق وجنی لکه مثلا قتل مکو زنا مکو جاسوسی مکو مرتد کیگا مش خلق دی نوجنی جاسوسی مکو چی خلق دی نوجنی ولا تقتل انفسکم دی طول معنو تشامل لی پل زانم وجنی او دس کار بل مسلمانم وجنا ولا تقتل انفسکم بل اغم ستا رور دی ستا جنس دی نو بل مسلمانم وجنی یا دس کارم مکو سالت بی خلق وجنی او دا دی مخی طول احکام سلیگی دی احکام و عمل وکی چه عمل پی نکی دا زن و جلی ان اللہ کان بیکم رحیما یقین اللہ دی تاسبان محربان دا اللہ رحم دی چه دینی احکام دیتا بیانی ولی دینی مسائل بیانی نو دا اللہ رحم دی مخلوق بانی چه اللہ وی دا کهو دا مکهو دا طریقه کهو دا طریقه مکهو دین طول دا دی دو خبون عبارت دی سونه کی شیطون دی حدیثی اللہ وکڑا و مکڑا زنی کارونه خی دا کارونه وکا زمنا ما نکی دا مکا بس مامورات او منحیات دا دو خبری دی ومن یفر ذالک عدوانا و ظلما پسوف نسیه نارا دا اس تخفیف اخروی ذکر کئی مخیم تخفیف ذکر شو لسم آیت کی بیشوال لسم کیو دان درشم آیت کی بیار آلی دا مسلمانان تا تخفیف دا دریوار تخفیفاتو کی نار انتکی رازی ومن يفعل ذلك چاچو کو دا کار کم کار بعض علماء دا دی مخ کی ولا تقتلوا انفسکم سره گئی خپل ځان چا قتل کو نو الله جهنم ته بزی او زن دی مخ کی ټول احکام سره گئی نو دی جه پوری غټ احکام شو بیان شو سورت کې یو له احکام بیان شو دی ټول سره لګی چې الله و چا دا ناجائز کارونه وکړه نو الله دی به جهنم ته ځي دا جهنمی کیږي دی کارونه کول وبانی نو دا کارونه معمولی مګړی پدیوان شرے جہنم تزی پیدیم اللہ بیان کرلی چدی احکام عملو کی دارا پیدیری خوش نیر عمل پی نکے نو نقصان اندتا بیانی چدا نقصان دے چدیوان جہنمی کے گی ومن یفر ذالک اچا چوک ندا کرن ودوان پا زیتی و ظلم بانی پس او پا نسلی ہزا چمک بین نبا شنارا نورت وکان ذالک و دیلا کر اللہ پا اللہ من یسیر نسان انتا چنیبو کبائر ما تنہون عنہو پدیات کی بشارت دے چلو د کبار نو غټ گناہوں نہ جانو ساتئی چلو غټ گناہوں نہ جان ساتئی نو اللہ دی واڑ گناہوں نہ باپ کو یوبل اللہ دی جنت نہ باشی نو د کبار نہ جانو ساتئی نبی علیہ السلام ته ام حدیث کی تاکیدونه کړي اجتنبوا سب الموبقات نبی علیہ السلام دی غو گناہوں نہ جانو ساتئی چې انسان تباہ کړي حدیث کی و ذکر شوی نور و حدیث کی نورم ذکر شوی او دا الکبائر په نوم باندې علماء او کتابونه بیری کړي دا غلط ګناهونه راجمه کړي چې کبائر کم کم دي په دې باندې به کتابونه لیکلي دي احادیث په راجمه کړي دي نو الله وکړ کبائر نه ځان ساتي به کبائر او صغائر کې او قیدم مخکې موږ بیان کړي و چې سره غټه ګناه کوي خدای استغفار او توبه وباسي خفای پی نو دا کبیره به وړه ګناه ګرځي او وړه ګناه کې خوش بے باکې پروا نه ساتي او غمی رسانی نو دا غبی کبیره گرزی نو گوری دام دا سلی دا تقوا سر تعلق سادی بعد اقیسان دا وڑا غلطی وشی پا اگر دیر خستومان ای خواپای پریشان ای نو دا غلطی اللہ بی محوکی ختمه ای او زن ایسان وڑا گناو کی اغتا مو کی پروان ساتی بی باکی نو بی دا غدیر غلطی ایگی چی سون دی بی باکی دیر اکولا پروان دی نساتا دا نو اگر اندازه بانی دا گنا سزا دی بی دیر ایگی دیو جنا خفا بردار دو مومی سپت داری چاہا که دن دامت جذبه پیدا شی دا پی خیمانتی ها یه غلطی تی وشی او دا زمان پا اگه بانی پریشان پا اگه بانی چلی غمجیلی پی کری و سی نو اللہ و این تاج تانی مکتاز زان و سر ای کبائر ما دا غطا و گناه هم لی تاسمان کولشی لغینا نو کف پیر منگ بلی دیگو ستاسونا سیعاتی گمارو گناه هم ستاسی و ندخل کم منگ بنا با ستاسی مدخلان زیاد داخلی دلو تکریمان چا عزت من بای ولا تتمنو دا دولسم حکم ذکر کئی دولسم حکم سره منع عن الحسد چلاوی دیو بسرا کینی مکوی دیو بل سر کینا مکوی جا کینا لوی گنارا او دا گنارا چا سمانو کی اول گنار کینی شووا ابلیس آدم علیہ السلام سر کینا کلیوا پس مکم اولنی گناہ دی کینی شووا قابل لخفر رو حابیل سکینہ کریوا او دی کینی ندیر نقصان نان پیدا کی گی لکا یعقوب علیہ السلام چی کم ابتلا را را پو یسوف علیہ السلام را غلیوا دام دی کینی دو وجن را غلیوا چی دی یسوف علیہ السلام سرونو کینہ کریوا او صورت فلق دین پانا وقتل شوی دا چو من شر حاسدین اذا حسد کی دین پانا وقتل شوی او حدیثو کدا را جی شدا نیک اعمال دا سوزی لکه پور باندې چې لرګي سوزی او کینه به ډیره زیات عام ای وختونو کې ډیره زیات ای علما او کیم حسد او کینه ډیره دی او بل سره نو دا کینه چې لاره ډیر خطرناک مرض دی علما او کیم دیو بس حسد ډیر کی پختنو کیم دا مرض دی الله ای ولا تتمنو تمنال تمنا حسد باندې دا کینه مکوي ارزو مکوي ارزونه مراسه کینه یعنی کینه مکوي دا اوسې غوړه کړی دی الله پاغي باندې باز راش باز نور باندې الله شر یو فضیلت ورکړي نو دا اوسې کینه مکوا لکه مثلا د نارینه ولې شړې را ورکی ځانه ولې کم ورکی ځانه ولې دانې په نارینه وسه دغه وکی کینه وکی یا یو شړې مال دار دی جیداد دی اولاد دی دا اوسې کینه مکوا د بل مثال مال جیداد اولاد کم دی او دا برسلې کینه کوي یا سید اللہ علم ورکلے دا علم پوجا دا سکینا مکوی سیل اللہ شہرت ور کرے مقبولیت اللہ ور کرے دا پوجا بانے سکینا مکوی دیو چا عزت کی گی کرامی کی گی رسل اللہ یوسعل اللہ من فتم دا اللہ نسوالو کو اشتالم اللہ دا مقام داری کی یو سلی مالدار دے تو سم مالداری کی نکے کینا مکوی بلکی دا اللہ نتم دا اللہ سوالو پجلو وارا یو سلی علم دے دا علم پوجا دا سکینا مکوی بلکی وسعل اللہ تم دا اللہ نسوالو کا چ اللہ تعالیم دعا عزت او دعا علم در کی یا بل شاہ کی بل یو کمال یو خصیفت بکیرے لرجال نارینا ولا نصیبون برخلا من مکتسبو دعا وصن چلی وکلی دیو زانا ولا برخلا دعا وصن چلی زنانا وکلی دی واسأل اللہ اوالی دا اللہ نسوالو کئی دا اللہ دا میرا بانینا اللہ و زمان اوالا دا زمان بندہ سکینا مکا و دیو زمان اللہ و سوالو کا او دا اللہ لوی رحم دے چھ بار بار دعوت در کئی چھ زمان یو غواڑی زمان سوالو کئی او دا دا خالق او دا مخلوق پر رقم دے دا اللہ نے شون سوال نو دیر کئی دونے پہ اللہ دیر خوش آلے گی او دا بندان سوال دیر کئی نہ خپا کئی گی بندان یو زر یو شیو غواڑی در بے کئی چھ دویم زر ورزی پی بوجی چھ دویم زر ورزی خپ پی بوج کئی گی یو دا اللہ پاک دا سی لوی زاد دے چھ دا غن سون بار بار غختنہ کئی نو اللہ پہ خوشحالی گی وسل اللہ ورد اللہ نے میرا بانی اللہ نے یقین اللہ پاک پار یوشی پوی رے ولی کل نے جاننا مواری ادا دیا لسم حکم ذکر کئی دیا لسم حکم سے ایفا العہود اللہ کی وعدو بانی وفاداری ہو کا دیو چاہ سر دی لوس کرے دے احسان دے خوش لوگ سے دوڑ بل یو بسرا خجون دے رہو دیو بل خیال بساتو دیو بس اب احسان کو اللہ دغا وعدی پورا کا وعد خلافی مکوا ولکل جان اللہ دھاری پار من گرزوری مواری میراث خوارا مم مالا سن ترک الوالدان شفری کی مور و پلار و الاقربون و خپلوان و عرش میراث خوارا معلوم دی والذین ها کسان عقدت چی غوٹا شویدی و سایمان و کم لوزون استاسی لچاستا لوز غوٹا شوید لوز غوٹا شوید سمانا د چا سری وعده کلی او دوسری دیوسا چې دواړه بچلې خدای وروري بکو نو خدای وروري کې به خیر ساته او د خدای وروري دا مقصد نه دی چې به تاسو تر پرده نه کوي یا خو کې دا مصیبت دی و دا زما خدای ورور دی نو چې خدای وروري نه به تاسو تر پرده نه به کوټه ځان نه باسي دا خدای وروري خوش دی یا سم سکو خیر ساته خوشلو کو سکو خدای نه چې تاسو تر پرده دی ختم شي نو الذين واقسنا قد شغوت الشوري وسا ايمانكم لو جنستاسي لو جسكلي چه ديو مسل مسكو تعاون بكو همكاري بكو فآتو مرك يغي تنسيبهم برخلاغي او دريات بارا كدام رازي چه نبي عليه الصلاة والسلام كلا مدينة طيبة هجرت وكو نو آلته دا مهاجر الانصار منز كرورولي جوڑاكلا یو مهاجر دی بل انصاری رو رو ګرځاو او د دې فوجې میراث سمول دیو بل نه خدای رو ولی جوړ کړی و خو هغه رو ولی دا شوه چې دیو بل میراث امور خدا حکم پاول کې به دا حکم منسوخ شه او په یاد باندې چې ولی کل جننا مواری مم ما ترک الوالدان دا حکم اول کې و چې نبی له سم مدینه طیبه ته هجرت وکړو نو د انصاری او مهاجر منځ کې به رو ولی جوړوله او دیو بل میراث سمول خو بے دا حکم منسوخ شو اللہ دا حکم راولے گا چھے دا ارچا خپل میراث خوار دی ارچا نا بخپل میراث خور میراث ہوڑی ان اللہ قیان اللہ پاک کان لیالا کل شن پاری و شیبان شہیدن گوا الرجال و قوامون علن نسائی دا سوال لسم حکم ذکر کئی سوال لسم حکم سرے امیر البیت یا رجل چه ده کور مشری دا با ناری نکی زانه ده کور مشری نشی کولی او ده ده وجه بیانی چه ناری نبا ولی مشری کی یو وجه دا بیانی چه بی ما پا زون الله یو دا چه ناری نا اللہ پا زانه و بانی غور کلی دی لکه ناری نا دیر عاقلان دی پا نسبت ده زانه و بانی دارنگی نارینا گران گران کارو نا کولیش زانا گران کارو نا نشی کولی نارینا چلی جہاد کولیشی او زانه جهاد نشی کولی. دارنگی نارینه امامتی کولی شی او زانه نشی کولی. آزان نارینه کولی شی زانه نشی کولی. نو گوره دیر کارنو دنیاوی و دینی داسی دی چه اغا نارینه کولی شی و زانه نشی کولی. نو پا دی وجه مشری ده چه حق ده؟ ده نارینه و حق ده. زانه مشری ده کور نشی کولی. نو چه ده کور نشی کولی ده ملک بسی ہوگی. د یو کور کې ته حق نشته ورلو کې کور دی پاکې دوه درې بونه د ماندې سور پنځه شپږ بونه د ماندې وایي کې مشري نشي کولای. نو عمل چې پاکې په کورونو خلک وسیږي پاکې به مشري وکړي. دا خو جمهوریت دا حق دی ورکړه دې ظالمانو. ځکه جمهوریت کې ډېر زیات نقصان لري. د ډېر آیتونه جمهوریت کې خلاف دی. د ګڼ احادیثونه د ډېر شرعي مسایلو د احکامو نه په خلاف راغلی. خو یو د هغې نظریه د چا د جمهوریت کې د مساوات نظریه وي. مساوات لکه نن سبا بعض جاهلان بیانونو کې دا خبره کوي چېرې اسلام کې سره مساوات دي. نو مساوات څه معنی دی؟ ظالمان ته دا فهم کوي چې مثلا نر او ښځ به یو شان دي، دارنګې مسلمان او کافر به یو شان دي، او یو متقی او فاسق او فاجر انسان به یو شان دي. نه نه، داسې مساوات په اسلام کې قطعا نشته دی، بلکہ اسلام بالکل ددی پر ضد و ددی پر مخالفت دے. اسلام کے عادل شتا، عادل پر گشتا چی ار حق دار تدہ غی حق ور گئی. خدا سے مساوات پر کیا نشتا دا جمہوریت پر گندونے کی علوی گندہ قد مساوات دا زیریہ دا. حالانکہ قرآن سمر نصوص پر دے کی دی چاہتا دے نظری رد کئی لا یستوی الخبیث و الطیب، پر دے کی دے نظری رد دے. حال یستوی الاعمى والبصیر، ایرون و بنا سمان مومن و کافر برابر دی نری برابر؟ اللہ وی نری برابر و جمہوریت کی وجہ برابر دی. دوریں گے اللہ تعالیٰ وی حال یستوی ہوا ما یأمر بالعدل، دا دو غلامان نری برابر کری. دارنگی حال یستوی اللذین یعلمون واللذین لا، ام یو عالم نری برابر، یو سری عالم دی و بل جاہل دی، لا نری برابر. جمہوریت کی عالم و جاہل برابر کری دی. دوریں گے اللہ تعالیٰ وی فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یو مؤمن او مخلص او بل فاسق دا نری برابر. دی دواړو کې شریع فرق دی. او جمهوریت کې وینه فرق نشته یو شی دی. اسلام یا فنجر المسلمین کل مجرمین، یو مسلمان او مجرم دا نه برابریږي. جمهوریت کې څه وایي چې دا برابر دی، دی منځ کې فرق نشته دی. دارنګې اسلام وایي چه افما یلقا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ وی دی دا گمان کئی چه سلے بد کارونا کئی بد عملنا کئی، نو ادا افشان دی مومنی اغا مومن چغانی کاملی. نو گورا دا غزی کم اسلام نفی دا مساوات کری چه دا دوارنا برابری گی دیو کی پرق دیر دی. دارنگی دی جمہوریت پا گندا عقیدو نظریو کی یو بنیاد پا سبانی دے پا اکثریت باری، ار خبر ہے کہ دے اکثریت لا اعتبار ورکی چھ بس کم طرف تا اکثریت را لے بس آ خبر بحق یا بس صحیح بھئی، او غیر معیار دے پیسلو دے قانون دے چرے گرزو رئی. حالانکہ قرآن کی دے اکثریت سمر مخالفت شئے سونا رد دے، بل اکثر ہم لا یؤمنون، اللہ اکثر بیمان لئی. جمہوریت کے اعتبار چاہ لئی اکثریت نہیں، اکثریت دشائی بیمان و خالق ہوئی. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، بلے کہ ولیکن اکثرهم یجہلون، اکثر بے علم اکثر جاہلاری. اور جمہوریت کے وچ اعتبار بڑے اکثریت لڑی. دانی اللہ ولا تجدو اکثرهم شاکرین، آلتم دا اکثریت رد دے چا اکثریت دنا شکر و خالق ہوئی. وما وجدنا لأکثرهم من عهد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، دا غلطم دا اکثریت رد دے چا اکثریت اللہ وی دا بے لوز خلقو دے دا فاسقانو دے. دغرنگی اللہ تعالی وی چی وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت دا شاری مشرکان دی. دغرنگی بل جاکی اللہ تعالی وی چی وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ وی اکثریت دا مؤمنانو دے، اکثریت دا بیمانو خلقوی. نو گورا دا آیتون تا شمرا گورای چپاک اکثرهم تکراشی کلا یشکرون وسلاشی کلا یعلمون وسلاشی کیا چلون وسلاشی کلا یومن هر لپس جو سلاشی دی هر هر آیات کی بے دغدا اکثریت دا عقیدی رد دی چکما جمہوریت پر بنیادینو کی مهم بنیاد دی نو زیر پر زیر دب بلکی اللہ پاک اقلیت لشری ترجیح ور کری کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کسیرت دلتا اکثریت اعتبار نہ دے ورکلشو اقلیت اعتبار ورکلشو وقلیل من عبادی الشکور فقلیل ما یؤمنون ورد قلیل قلیل تکیم قرآن کے دیر راجی ودلتا اعتبار اقلیت ورکلشو اکثریت لن دے ورکلشو او دو جمہوریت پا نزلو کی دای بنیادی نزلی را داغی اصل دیر زیاد خباستو ندی خود درس کی دا وقت لن تنگی منگی نشو بیانا ولی سلی دا دی دا بنیادون و جزار طول بیان کی دا سونه روحانی مرزونه یبدی کی نو بہرحال آیات حاصل سره آیات کې و چې د کور مشری را بده ناری نه ځان دی وړو کې کور بشری نشی کولای نو د ټول مشری بس وې کی خو مصیبت دا چې نن سبا ځان علما او ته دیندار مذهبي خلکو ته منسوب کوي هغه د جمهوریت د پاره شه دلایل بیانې دا خو مثال د الله دشمنانو د دې بنیاد کې و فرانس کی سنگریزان تیر شیو دودری عقیده دی جمهوریت بنیادی خیب او دا دست یو خطرناک مرض دی چه دا دا اسلام خلاف یو غیر اعلان یه جنگ دی ظالمان مسلط کلاری که چرتا کم سوپر جمهوری نظامی پا عمل که دا شرعی نظام تصور نشد چه عمل که با شرعی نظام راشی خونه سا بعضی خلق سد پوی نه مذهبی خلقی دیندار ای علماء ی غمر کلا کلا دلائل بیان ای بہرحال ندی دیر پاسیر بنیادوں نے دی نو آیات نہیں ودا خبر معلوم اشورہ چگور زنانہ یو کور مشری نشی کولے نو دو ملک مشری تری قولہ نشی کولے دا غیر دو وجہ بیان شوری یو دا چی نارینا اللہ دا زنانہ و نغور پیدا کری او دویم و بیما انفقو من اموالهم دای دویم و اجزی کرکی چی نارینا خارج کئی نو کور خارج پشا بانی پا نارینا بانی زنانہ بانی دا زانه خرشا داغی وسیدل داغی جامع داغی دوائی دا طول هر سب شا بانی پا ناری نبانی نو چی خرشا که آقا که مشری پی سو کئی زنانه کئی که نا خرشا که آقا که مشری پی بی زنانه کئی او گوری دا زانه و دا پار اللہ سانه طریقه دا خودی جانتا بزور مشکل پیدا کلی دا حیرسی زنانه و سره جمهوریت که دا بیماریم دا او نن سوا نظامون دنیا چی هر زان دا کوشه که زان نوکری پیدا کی اب برفاگوی غنی پیدا کری پا آگا که روپی یکی کنن اگو تی پیوی وقت وقت بانی که زانه خودی دی حرسنا کی ناری نو پر نسبت بانی پر پوڑی دی خپای کی گی نا برفاگوی غنی شام دیتا خال کی نیو دیم شاہ بیداغا کی گی پوش رای پینا گورا دقا نوکری پر قتل پر دین نشتا چه زانه دی نوکری و کی اول یا تجارت و کی یا ملازمت و بلکار دی و کی زکا خرچه دا خوالا دمکلی دا اللہ رسول دمکلی ستا خرچه ستا خوراس خاک ستا دوائی جامعی کور وسیدل د کور کرایي د بجلی بلونه د ګیس بلونه دا ټول په نارینه باندې دي په زنانه نه دي چې ټول بوج په نارینه دي بس ولې نو کاری غم د سړي زنانه او سلام یو لوی غم وسی خاطر دی نو کارو د پاره چې کوشش کوي نه الله یو بیمان په کومې نن بلای دوی معجزې کړل چې خرچه نارینه کوي نو کار در مشری نارینه کوي او پس صالحات او قانتات نرستو به دوه قسم زنانه ذکر کوي یو هغه نیکان زنانه ذکر کوي او دویم بد اخلاق ولاتی تخا ناشزات ذکر کوي چې کوم نیکان زنانه دي دغه صفاتونه ذکر کوي قانتات حافظات دغه صفاتونه دي او چې کوم بد اخلاق دي نو دای حکم ذکر کوي چې کوم ځان خاون سب بد اخلاقی کوي خاون امر نه مني نو دای درې طریقې الله خو دی یو په ذهن نسیت او تاو کوي کنه بیت بسری جدا کوي کنه الله یو ذری بهنه وهل لور کوي که په دې درې طریقو اسلام نشوه نو څلورمه طریقه به طلاق ده خو طلاق خو شنه دی نو دی وجه په یاد کې نه دی ذکر کړی درې علاجونه خو درې نو دا یاد حاصل دا شو چې آیات کې یو مسله داره چې مشری دا د نارینه حق دی او د دې دوه وجه بیان کړل دي او به زنانه دوه قسمه ده یو دیندار نیکان زنانه دي او بل سری بدخو او بد اخلاق زنانه دي چې کوم نیکان ځانې دغه درې صفات ذکر کړل صالحات قانتات حافظات دا درې صفات او چې کوم بدخوی دي دغه درې قسمه علاجونه ذکر کړل او درې حکمونه ول ذکر کړل نو الرجال الله نرین قوامون دی حاکمان دی مشران دی فزنان او بانی بما دا وجد غنا چی غور کری اللہ پاک بازی پا بازی نور بانی نرین اللہ پا زانا غور کری ولی نرین دیر کارنو بانی وست لری و زانا پاکی وست نلری نرین جهاد کولیشی زانه نشی کولی نرین امامت کبرا و امامت صغرا کولیشی زانه نشی کولی اذان شو خطبه شو بیان در شو و بما انفقوا سبلاشری خرج کید خپل مالنا فصالحات پس نکانه زان قانتات تابیداریک اون کی د الله او د رسول نکانه زان هغه چې د الله او د رسول تابیداریک د خپل خاون تابیداریک او حافظات حفاظت کوون کی د خپل ځان دانګ د خپل مال اولاد د غیب په وخت نشوالی د خاون کی دای سی پات شو چې دینداری د الله او رسول اطاعت کوي د خاون تابعداری کوي او بل حافظات د خپل ځان خې خاون دی کور نه د خپل ستر او پرده کې وخت یې ری دانګ خاون دی نشته د مال خیر ساتي او د کور نه دانې نه پټای بازی دا چې می کنه کور نه دانې پټای او دکانونه تیریږي نو در حافظات مستغ نشي کېدلې حافظات د خپل مال حفاظت کوي بعد دا چې نه پوی د خپل خاون نه مغلا کوي او حافظات د اولاد خیال ساتي خاون دی نه نو د اولاد صحیح نگرانی کوي بعضی دا چې د اولاد بیخي نگرانی نه کوي د اولاد نه غافل دی نو حافظات د امنه چې د خپل اولاد هم خیال ساتي خاون دی نه نو د خپل اولاد صحیح نگرانی کوي نل غیب په وخت نه شو دی خاون کې بما سبب دا حفظ الله چې حفاظت کوون کې ګرځول دی لاله نه پاک بما حفظ الله سمن الله تعالی ذمہاری والا کړی چې د کور خیال ساته د ځان خیال ساته د بچو خیال ساته ولاتی او هغه ځان تخافونه تاسو یې ګینې شو زهن دا غیدا نافرمانینه نشو زهن نافرمانه د الله او د رسول خبره نه مانی ته ستر او پرداو کاغه نه کوي تو تر مون زودس خبره کې یا د مون زودس پروا نه ساتي دا نه خاون نافرمانی کې خاون خبره نه مانی نہ اللہ فائزهن اول سنشیت کوي درجی ذکر کوي درې درجی دي د کار کار په ترتیب کول غواړي اول شری نصیحت ده پښتنو سوال ډانګي او صحیح نہ اول نصیحت ده قران او حدیث ته بیان کا وهجرهن دویم علاج جدا شین دینه فل مزواج په غزین لړو کې خپل بستر ته جدا کا وضربهن او وهل ور کوي دې لره خواهن بدار پختانو وال بانی خواه چردو که پیدا ماتایی بدن به زخمی که نه بلکه دا وحن دا عدب پا خاطر بانی دارنگی وستاس پر شاگرد وی نو دیر زیاد بینه وی لکه بای قاریان ما شما نو دیر زیاد پا حل ورکی دا سی بانی بلکه وزری بوهن نه مقصد داری اغا اندام تیوال چیغا ماتی گی نه نازک اندام نه دارنگی زخمی که گی نه شاپور شیخ رحمه الله علیه السلام این کبره خلق را تو چستا مقصد داره چیز شعفی کوئی نو هر شتا پا شریعت که خودشو و حول دا پارن بیسل حد ده که شریعت که دا اشی دا پار اقبل حدی اندازه ای فا این اطوانا کن چهر صاحب سابیداری اکلا دی زانو فلا تبغو علیهن ملتوی پا دیو بانی سبین انلار دا طلاقو طلاق بی مور کوئی او کن نبرابری دا نسلورم نمبر به طلاق دی خو قرآن دغه نه ذکر کوي ځکه چې طلاق خوشه نه دی طلاق جائز دی خو ښه کار نه دی د الله بری شي ان الله یقینا پاک کان دی علی نو چل کبیر نوی و ان خفتم شقاقا بینهما دا پنځلسم حکم ذکر کوي پنځلسم حکم سره اصل هو بین العشائر چې د ښځې او خاوند مین کې صلح ضروري ده که ښځه او خاوند یو بسوران شي نو دائمه که در صلح کوشش وکی جرگب که مقرر کهی چه غا جرگی والا کوشش وکی او در دی کور برابر کی او دام تی معلوم شوا چه بعدی کانو که انسانان پیسله کولیشی خب ده شر چه در شریعت نخلاب نهی نسا بعدی پیسله خلق کهی صلح کهی خود شریعت نب که خلاب دیر جاتی نو صلح جائز ده خب ده شر چه شریعت نب کسی نهی مخالپن نهی وان خفتم كيدري تاشقا بينهما مخالفه ما بين الدوار كي فبسول حكما يفصل كون كي من اهل الاهل دارنا وحكما يفصل كون كي من اهل الاهل زناننا یو جرګه به جوړه کړي خو جرګه به سي مشترکه جرګه وي چې پای کې د دواړو کورنو نه کسانی ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما په دې کې لته اشاره ده چې خپل نیت برابر کړي نیت د جوړ وکړي الله به جوړ لاوري چې ستا نیت د جوړ لای نو به الله جوړ نه راوري چې کله د اتفاق نیت وشي نو اتفاق راځي خو چې اتفاق نیت نه شو اتفاق نه راځي نو ان یریدا کیرادا لری جرگی والا یریدا کی سمیر جرگی والا تراجی لے جرگی والا نیتونم برابری لکه بای خلق جرگی کئ خو داغی مقصد جوړ نئ ان تاسی مرو نہ خدا باج پختانه داس پینگری ردیو بیڑے ر تجربه خبر اب قرار قرار کیل تو تفرات ی مرو نو کیل ہری شلپ کیل ہری او صاف سره ته یو دی غو دا پټی لغت جوړو یانی مو جوړوی سیرل لال کی کن ودا پټی ډیر مو اړکه ویلې غړ جوړ کئ نو صرف چې خوراکونه ته نه پراته سیلی ولا لالیږي نو الله بس جوړ راوري او به داسې ماهر ای کله جوړ راوري خود سی بیا به یو زی فریری نو دیر پاره چې دوباره د خلک بیا موږ ته څه شي محتاج شي او دوباره کې به جرګې ته ضرورت راشي نیو ریدا اصلاحن کئ اراده و دې جرګې والا ته ترغیب ورکئ دارنګ یو ریدا کې زمیر خجب خاون تم رشی کم دا مدعی دی مدعیان دی مدعی و مدارحی دی کدی مقصد جوڑ ون اللہ جوڑ را ولی نو مقصد اسر اخ پر نیت برابر کر پر دین ادبانی مور دی چار سیرلی لان شو گڑی لان شو دی ابتی او خرمه با غوث غوانم بای خلق را دی او دا غط دا غی دا مسئلہ چرا پیدا شی خلق بکی بیر دیر جیت آوالی کی نو اللہ وی نیت دو جوڑو کچ اللہ جوڑ را ولی نیو ریدا کی رہا دا ودی دوڑ اسلام جوڑ جاری وفق اللہ اللہ با جوڑ خراوری ما بین دی دوڑ کی قین اللہ پاک دے فوی و خبیرن خبردار علیمن فوی دے ظاہر حالاتو نم خبر دے خبیرن خبردار دے باطنی حالاتو نم خبر دے اللہ ستا دے نیت نا خبر دے دوڑن دے خبر دے وعبد اللہ ولا تشکو بیشن دا شپاڑ سم حکم ذکر کئی شفارسم حکم کے مسئلہ توحید پاول کی ذکر کئی چگور دا ارسل ایمان دا پاری دا اللہ دی والی دا اللہ دا بندگی پا خاطر دی اصل شد اللہ بندگی کول دی دا سمر احکام چی دی دا دیر چی دی یو اللہ تعالی بندگی وکریش او دی که لس قسم حقوق ذکر کئی دا دیوین دی آیات تا آیات دا حقوق عشرہ ہوئی دا آیات نمسرے آیات الحقوق عشرہ آیات دا حقوق عشرہ ہوئی لس قسم حقداران اللہ پر دے کے بیان کری اول حقدار ستا اللہ تعالیٰ رہی اللہ تعالیٰ دے حقوق خیال وساتا چلی یو اللہ بندگی کا شریک و سمجھوڑا با لد اللہ حق دے دویم حقداران سری مور و پلار دی دا مور و پلار سے احسان و کئی دریم نور خفلوان ذکر کئی سلورم ایتیمانان پینزم مسکینان او شپگم نزدی گاونڈی اوم جدا گاونڈی اتم و سواہی بالجنب ملگر داڑخ او نہم ابن السبیل مسافر او لسم و ما ملکت ایمانکم شکم ساس خیلہ سن اغی مالکان دی نو دا اللہ ساس حق داران دی حقوق خیال بسات ای دل تیر اللہ ذکر کری نور حق داران مشتا لیکن دیتا اشارہ چی گول انسان لسوچ پکار دی ار انسان دیر حق دارانی دا آرچا دا حقوق خیال ساتل پکاری لکا مور و پلار دا بانی حق دی اغی خیال بساتا مشر رور دی دی یا سانه کشر معشوم دی د غیر باندې حق ده دی سره چې دی هغه غټ حق لري د پلار په شان ته مشرور نه پلار په شان حق لري دا غننګ ستا ترور ده ترور د مور شان حق لري غصا فقدارانو کې ده گاونډي په حقدارانو کې گاونډي خیال وساته غریب دی یتیم دی کونډه ده مسکین دی ور دا ډیر حقداران دي ستا ملګری د درس ملګری دی وسوای بل جنب په مدرسه کې سمرګره دایي خیال وساته جهاد په تشکیل کې مرګره دی دایي خیال وساته دا یو صاحب الجنب په پیوند کې سناسته اوسته مرګره دایي خیال وساته دا نه چې مثال خوشې چې خلوخې مخې ته کړی او بیکاره لوخې دی غته یې کوي نو صاحب الجنب مقصد دا لري په ګاډي په شړ کې سناسته دایي خیال وساته نبای خلک گاڑی سیټ کې دونه پلا کینی چې خپل دوه مسولې ځان ستانګي کنه نو وسوای بل جنب باندې عمل ونش عمل دای دای خیال وسات دونه پلا خو سیټ کې مکه نه چې مثال دا وزیر کې ختم کی دانی مسافر دای حقی هر مسافر دای خیال وساته و ما ملکات ایمانکم اوغه چې ساس خیل اسن دغی مالکای مالکان سی غلامان دی نه سبا غلامان نشته خو نور مالون دی مثال ستا په کور کې ساروي دي ساتلي ګړې وبزې دي ساتلي غوا دې ده میخه دې ده قلبه دې ساتلي د هغې د باندې حق شته خر دې ساتلی دی قچر دې ساتلی دا ټول و ما ملکت ایمانکم کې راځي خر دې ساتلی مثال هغه یو منپېټې وړلی شي ته یو نیم منپېټې وړئ که نه یا دوه منپې وړئ دا ظلم دی د هغې سره عمر هم یو اوښان والا دې والی و په اوښ باندې بار ډېر بار کلی و دونه بار پې مړه دونه ظلم پې مه کوه یا دانې خدمت ته اخلي واښه پوره نه ورکوي د وښو د اوبو یې خیال نه ساتي یو ځل یې اوښ نبی علیه السلام ته شکایت وکړو د خپل مالک نه چې یا رسول الله زما دا مالک په ما خدمت ډېر کوي زما د وښو خیال نه ساتي نو یو اوښ ورانه یې کوه نیول یې ورکوه نبی علیه السلام ته نیول ورکړه او نبی علیه السلام ته دا فریاد د خپل مالک نه وکړو نو بهرحال د هغې هم د باندې حق دی که پیټه پیوړیم په اندازه پیټه پیوړه د بانډو والا سب ډېر زیاتی کوي د من په ځای پی یو نیم من دوه منه پیټه پې بار کوي او چلته یې بوج بس سړی څنګه اوتار ته وي نو دا ښه کار نه ظلم دی د هغې سره یا دا نه چر چرګوړی دی کور کې ساتلی د هغې د باندې حق شته دی پردي پټي پې مه خلاصوه نه بعضې خلک یې پردو پټو ته وریدی نو دا کوم شی چې دې ساتلی د هغې سره هم ظلم دی او دغه ګاونډي سره هم ظلم زیاتی دی دا ننګ یو ما ملکت ایمانکم په دې کې سپی هم راځي ښه وفي اموالهم حق لسائر ولا سپی دې ساتلی نو د سپی د اوبو او د ډوډۍ خیال ساته قرآن کې راځي وفي اموالهم حق لسائر والمحروم محروم کې دا ټول راځي او ما ملکت ایمانکم کې دا ټول شی نه راځي قرآن خو ډېر جامع تعبیر کوي ګوره یوه کلمه ده او دا یوه کلمه دې ټولو ته شامله ده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل روان و د ګډ غلی را پرې کو سپی ته وراړته او دا آیت یې وویل وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ویل دا سپی د دې محروم مصداق دی زما په دې مال کې د سپی ویل حق شته دی دا یې خیال وساته نو بهرحال د هر شي په انسان باندې دا ډېر حقداران دي د دې ټولو حقوق په انسان باندې شته پکار دا ده چې د ټولو حق سړی ادا کړي او قاعده یې نه کېدی چې د یو سپی په وجه د الله جهنم ته ورارتی د یو پیشو په وجه د الله جهنم ته ورارتی یا دان یو ګډ او بزر ساتلی او خیال یې نه ساتي دې په الله جهنم ته ورارتی مخکې موږ په زیر مجاز رحم الله قول نقل کړی و چې هغه چرګه دې ساتلی او د چرګې خیال نه ساتي نو ته د محسنینو کې نه راځي محسنین چې قرآن کې ځای په ځای راځي ګوره د یو چرګې په وجه چې د هغې خیال نه ساتي د محسنینو نه سړی وځي نو بهرحال دا څومره حقداران چې په کار دی ټول د حقوق خیال وساتلی شي د خپل وس مناسبه نو بهرحال دې کې څو حقداران ذکر شو لس حقداران ټول ذکر شو وعبدالله بندګي وکړئ د الله مشرک وي د الله سره شیان یو شي دروه بلوالین مور او پلار سره احسان نیکي کوئ و بې ذي القربه د خپلوانو سره د یتیمانانو مسکینانو والجار ذي القربه او هغه ګاونډي ذي القربه چې دروازې ته نږدې ده والجار الجنوب هغه ګاونډي چې دروازې نه جدا ده کوم ګاونډي چې نږدې ده او کوم چې جدا دی دواړو باندې حق شته دی دارنګه ذل قربه چې خاوند د نږدې کتی یعنی نسب کې نږدې دی نسبي دی ګاونډیم دی او نسبیم دی او الجار الجنوب چې په نسب کې ورشته کې نه جدایي ګاونډی دی په ورشته کې نه جدا دی دارنګه الذل قربه چې مسلمانی او الجنوب چې غیر دین دی په ګاونډ کې دراغله ولو کو هندو دی خو حق دې باندې ګاونډی توښته سیک د سب ګاونډ کې رسره خدای غیم د ګاونډی تو حق شته دی نوال جاری گاونډي ذل قربا چې خاوند دې نږدې کتی ذل قربا سمانه دروازې ته نږدې ده په نسب کې ته نږدې دی یا دا چې مسلمانی اول جاری جنوب هغه گاونډي چې جدایي دروازې نه جدا ده یا نسب کې نه جدا دی یا غیر دینه دی وسوای بالجنب او ملګری د اړخ د اړخ ملګری دی د اړخ ملګری سمانه طالبګری ملګری دی دارنګه جهاد او تبلیغ ملګری دی په تجارت کې دی ملګری دی په پینډه کې سناسه او یا دانگی دی گاڑی سفر کی سناست دی نو دام دیر عام لفظ دی وابنی سبیل و مسافر وما ملکت و چی مالکان یا ایمانکم خلاص و نستاسی ان اللہ لا احب من کانا مختالا پخورا دین روستا زجون ورکی منافقانو تا او دائی قباحتو نبینی ان اللہ یقین لا پا لا احب نکوی من کانا مختالا او سوکشی متکبرا مختال خفل سپتو نکی پنور خلق زان غر گنی او پخورا پخر کون کئی خفل سپتو نکی بی پخر کئی الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل آكسان شعب بخل كي او حكم كي نور خلق وير بخل بخل دو قسمي يه بخل لأپا مال كي مال نلغي دوهم بخل لأپا علم كي رضا علم تو بيان تا زورت يو بيان نكي درس يو زورت يو درس نكي بعض لغسي يو عالم يلاقا كي لغا درس زورت او ده درس نكي بيان نكي بلکه اكثر داسي چاپا نو کروب سي بگرزي دان نو کری پیدا کئی پو سکول کی استازی پو خواب دار روائی دیر سکول استازی کوش بیدی رکاو یا دغرنگی یا وہ چیت آپریٹر مو پوٹویل کی بے دا سکول کارمو شمد رسا کی مستازو زمان یا والگر اول دشپی ویل دا بازار نو کری ونی سا عالی مو کرن ویل دشپی دا بازار سو کی داری کن نو بخل یو علم کیم دی سر علم عالم دی اللہ علم برکرائی او دی نکلی حق پی پکلی که دی چار خیر و نرسی ماشی مولیان دا غسی نو اللذین آکسان یک خوننشی بخل کئی ویامورون الناس حکم کئی نور خلق بالبخل دی بخل کول و یک تومون پتی اغشی چل اللہ تور کری دی خپلی میرا بانینا منگ تیار کری دی پا دی کافران آزاس بکون کے والذین ينفقون اموالهم رياء الناس مخیوچ بخل گئی وسوی چ مال لگی خودریا کاری د پاره لگی نیا بخل گئی او کلا نہ کلا مال لگی نوریا کاری لیر په اخلاص باندې مال نه لگی والذین واکسان ينفقون اشخاص کی خپل مال رياء الناس د پاره ځان خودلو خلقو ته او ایمان درو لپاره الله نه فور درستنی باندې و مې کو نشیطان دلته تقدیر دی چې څوک دا کار کوي نو دا دیو ملگره شیطان دی دا بخیلان دا شیطان ملگری دی ریاکاران چکم ریاکاری که دا شیطان ملگری دی و من یکونی شیطان آسو که شیطان دا غر پار ملگره اندر بر دی دا ملگره شیطانی ملگره این اصره پخبر سی شیطانی کنن شیطان ملگره سی شیطانی بیا یکا ملگره چره دا ملگر نمارمی که ازا کن تا پی قومین فسوائب خیارهم ملاتا سمیلر دا پتر دا مار ردی او ان المر لا تسل وابسر قرینه فا ان القرین بالمقارن یقتری سمم علاقه کیو شیر راجی شان المر لا تسل وابسر قرینه فا ان القرین بالمقارن یقتری سری بارا کیو تا پوس مکو لاغ ملگری تا گورا و جکا ملگری دا ملگری نمعلومی گی که ملگره ای خو دا سلیب هم خوی که ملگره ای خراب و دا هم خرابی دکه چه خو خلق دو خو خلق و سملگره تیا کهی بد خلق دو بد خلق و سملگره تیا کهی کوند همجین سبا همجین سپرواز کبوتر با کبوتر باز با باز پا خواب سرمیر که دا شیر واکن کوند همجین سا با همجین سپرواز یو همجین سا بل سا الوطل کهی او کبوتر با کبوتر باز با باز کوتر کوتر سالوزی و باز باز سالوزی نو ار همجین چی خپل همجین سسکی میلان کی داری سمل گرفیا کی حدیث کردی الارواح جنود مجندتون دا روحون دا لخکری دی راجم شوی دی دا ازن دا روحون یو بل پیجنی نو چی آلتی یو بل پیجندل دنیا کم یو بل پیجنی دا یو بل سوامین محبت کی او دا وقت نیچی کم نپراتو دیو بل سوامین نپراتو سمی وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر پدی کہ اس دعوت ور کئی اصلاح تا چ اللہ دی منافقان لدا پکارو چھ ایمان دے روڑے وے او د اللہ پلا دے کی خرچ کلے وے وماذا علی موصوف دی وبانے کر ایمان نوڑے پ اللہ پر رستنی بانی اللہ اسی چل کے دا چھ ایمان دے روڑے وے یہ منافق چې منافقانه ایمان لري نردی منافقانه ایمان پځې کوم خلصانه ایمان پکې ون الله دې کوم نقصانو دې کې ودل خیرو وان په خرج کله ودانه چې رزق ورکړي دې او تنه پاک دې بخل پځې څه کله انفاق کړي وکان الله دې الله په دې باندې پویا ان الله لا مثقال ذره دې کې بشاره ذکر کړي الله وکم معمولی نیکی دې وکړه نو الله بل دوچن دې کې او اللہ پہ اجر عظیم در کئی نو بشارت دے یقین اللہ پہ ظلم نہ کئی مثقال ذرۃن پہ مقدار ذرے بانی ذرہ دو معنی کئی یو ذرہ غا نری سر میگی توئی دویم ذرہ دنور پل وشو تم بئی دنور چکر دی سوری کی نوزی او دنور رنا تا ذرہ تاویگی پل وشی نایتم ذرہ وئی نو اللہ ظلم نہ کئی پہ مقدار ذرے بانی یعنی اللہ معمولی ظلم امن کئی و ان تکو کچرتی دا ذرہ مقدار و ان تکو کئی دا ذرہ مقدار حسنۃ نیکی یضاعف اللہ بے دوچن کی اللہ دا انسان دا پارا دا عمل دیر دوچن دی لکا یو شیما او سو بانی او دانگی پہ لکون کرلون بانیم زیادتی اللہ دا بندہ اخلاص تا گوری چسم السری کی اخلاصی تقوا پکی پر اندازہ ولا صواب نہ ڈے رہی و یوتی اور کئی من لدن اخبل ترم نہ اجر عظیم اجر لئی فکیف اذا جینا من کل امت بشہید بدے کی تخویف ذکر کئی چلا و قیامت پا سخت عورت بدی منافقان سہالی چلا بن بیا علیہ السلام را ولی گواہی دپارا گواہی بکی گوایان بیالتا مختلف قسم گوایانی بھائی خو یو گواہی بد انبیاء علیہم السلامی ملائک با گواہی کئی انبیاء بے کئی دا انسان دا خپل اندامونه با گواہی کئی قسم قسم شہادتون یالتا اللہ یو سخت اورز دا پاک سخت اورز با دی منافقین سہاری پاکیہ پاسنگ حال بید دی دا جینا کلش ملات لوگو دا ار امت نا پی یو گواہ را ولو تا در پا دے کسانو شہیدن گواہ یوم ایدین یود الذین کفروا فدورت خخیب کافران خخیب آکسان چاہی کو بر کرے انہا فرمانی کرے دے پیغمبر لو تو سو ارمان دا چاہی وارا کریشی بدیو بانزمکا سمانا دا سخت اورد چاہی کافران بدا ارمان کئی چاہی ارمان دارے پر منگ دا زمکا وارا شوئے منگ جوندین ویرا پورتا شوی ولا یکتمون اللہ نمشکوٹا ورد اللہ پن حدیثا خبرہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ دا وسغا امور مصلحہ ذکر کئی او مخ کی سیرہ بدلے مخ کے دیر احکام بیان شو نو وزیت اشارہ کئی چھ دی احکام دا منلو دا پارا مهم شے چھ دی غاصرہ بیداری دا طہارت دے چھ انسان دا پاکی پا حالت کی سمرا چھ انسان پاکی ندومر دا اللہ پا احکام و عمل دیر کئی نو دا پاکی او دا سا مسئلہ بیانی او دا نگی دا مون مسئلہ بیانی یا ایوہ الذین آمنوا یا مومنون لا تقربوا الصلاۃ من ذکر ایمان زتا وانتم سکارا حال دار تاسو نشے وی دا نشے پا حالت کی مون مکہ وی سلی شراب سکری یا بلا نشے نو مون دی دا وقتی وقت کی نکی حتا تعلمو ما تقولون پا دیکی تعریب دا نشے تا اشارہ کی نشے دیتا و شرے پخپل خبر نه پویږي خلینه خبر وځو پویږي پینا چې دا می خبر که بعد می ویل دا نشي تعریف کې مختلف دي د علماء چې دا نشي تعریف سره خو یو تعریف دار شکم د قران نه معلومي دا خسته تعریف دي چې حتا تعالی ما تقولون نشدای چې سره پخپل خبر نه پویږي او دا نشي ختم دل دای چې بیا پخپل خبر پویږي نسمانا یو دا نشی پا حالت کی منمک کئی بل ولا جنوبا پا حالت دا جنابات کی سرے جنوب شوئی نبیلی منمک کئی حتی تاکتا شلو رسو تذکر کئی چی غسل وکی که سرے جنوبی او غسل وکل بیلی منس کئی فکر سرے جنوب شوئی غسل نئی کری نمون دینا کئی الا عابری سبیرین دا منس کی استثناء راوڑی دا جا لگو نگران دے الا عابری سبیرین کی وہ معنی دارا الا عابر سبیل مگر کتیر دن کی وئی دلاری سمانا مسافر سفر حالتی او بنئی نو بے سوت تیمم وکا پوه شوی بی په تیمون باندې بیا مونځ وکړه. نو الا عابر سبیل استثناء یو مقصد داری مخکې وه چې په حالت د جنابت کې مونځ مه کوئ تر څو چې غسل نه کړي. اوس وایي که مسافر یې اوبه نه پیدا کیږي نو بیا تیمم و په تیمم باندې مونځ وکړه. الا عابر سبیل دا معنا ده. دویم معنا داری چې مونځ یې کېږي مانځه ته مونځ نه مراد جومات دی هغه د مانځه ځای چې هغه څه دی جومات دی. الا عابر سبیل مګر که تیرېدونکي وایي په لاره باندې د ضرورت د وجې نه په جومات ورتېرېږي نو ورتېرېدلی شي خو چې ضرورت وي. مثلا کله سړی جومات کې ودرې او ده ته احترام شوی نو ضرورت د ونه جومات باندې تېرېدلی شي. یا دارنګې لار د دې جومات ورغلې ده نو پرې ورتللی شي خو دا ضرورت نه وي نو جومات ته به نه ورځي او مانځه ته به نه ورځي. نو الا عابر سبیل موږ دوه مقصده بیان کړو. یو مقصد څه شو؟ مخکې مسله دا وه چې په حالت د جنابت کې مونځ مه کوئ تر څو چې غسل نه کړي. البته که مسافر یې الا عابر سبیل مقصد دا دی که مسافر یې اوبه نه میلاویږي نو بیا تیمم وکړه او تیمم باندې مونځ وکړه. مقصد یې دا شو. او دویم الا عابر سبیل مقصد دا دی جومات ته مه ورځه که د ضرورت دونه په لاره ورتېرېږي د جومات په لاره نو ضرورت دونه پرې ورتېرېدلی شي حتا تغتسلوا. پوه شوی بی کنه یاد شو تا سلمان ته یاد شو څنګه ته شو ولا توجه څنګه شو؟ څه مقصد یې شو؟ نه په حالت د جنابت کې مونځ مه کوئ تر څو چې غسل نه کړي. البته مسافر یې وي نو بیا څه وکړه؟ توجه دینا و یار بل طرف طریقه تل زبانی پویشو. و این کنتم مرد و اکوی تاس بی ماران اولا سفر یا سفر بانی و جاهد من کم یرال یو کستاسینا من الغایت وی ده جور زینا غایت و اصل که جور زیت وی لیکیگی پا خواد عرب و دار واجو چه ده سماتی لب اکثر جور زیت اتل لکری کند و مندو تبتل من سبا خوام لیتون استعمالیگی خواه وقت که دری استعمال کمو نو یاراش یو ساسی من الغایت نو مراسی دک او دسماتی ری او در دک او دسماتی تخصیص ولی کئی دک او دریو دسمات نو روست اکثر انسان زر او دست کول غواری نو ذکر دی تخصیص وکو. یاراش یو ساسی نو من الغایت وی در جور زینا جور زینا مراسی ری کنائی لپز ری قرآن در عدب لپز ذکر کئی در کدسی وچی در میتی ازو نراش ری نو در لپز که عدب نشتا نو غایت دو ادب لفظ دی نو بده وجه دا لفظ ذکر کو من الغایت وی دو جور زینه این او دست سمات شو یا او دست که او لامستم النسایم کرواله کری دو زانه و سره. لامستم النسا دو معنی کهی یو لامستم النسا کرواله هم کری دو زانه و سره دویم دا چه لاسم لگولی دو زانه و نه ادوار معنی دی سلفه که دا ادوار معنی شوی دی. امام بانی پرم الله اول معنی غوره کهی چاولا مسلم النساء یم کورواله کړی د زانه و سره. امام شافعی رحم الله د به معنا غوړه کړی لاسم له غوړي د زانه و نه فلم تجدوا ما ان من ذری و بولرا نو فتیم مقصو کوي سعیدا طیبا یا تیمم وای په داغ پاک باندې سعیدا خاورا سعیدا زمه کې مخته ویل کی په خاورا پاک باندې نسمان حاصل دا شو چې کله سړی د اوداسیا د غسل ضرورت وي او اوبه نه پیدا کیږي نو طریقه څه شوه؟ تیمم به وایي. پوه شوې؟ دا لن حاصل شو. مخکې مسله دا وه چې په حالت د نشې کې او د جنابت کې مونځ مه کوئ. اوس وایي که سړی بیمار وي د مرض د وجې نه سړی اودس که کوي نو مرض یې ډېرېږي نو بیا دسې چل وکړي تیمم دی وی. یا دغه رنګې سړی مسافر اوبه نه میلاویږي تیمم دی وی. یا د اودس مات کو بیا اودسه شوی یا جنوب شوی او جا احد منکم من الغایت مقصد داره چې بیا اودسه شوی او اولا مستم النساء امام بحنیفه رحمه الله وی مقصد داره چې جنوب شوی نو بیا چلوکو اوبه نه وي نو بیا به تیمم وی. نو حاصل داره چې د ضرورت په وخت کې د اوداسه په ځای باندې تیمم وهلی شي. لنډ مقصد یې دا شو، تیمم دا جایز دی. تیمم څنګه دی؟ پام سو بی وجوهکم، مسح کوئ په خپلو مخونو باندې، و ایدیکم په لاسونو باندې. او د هغې حدیثو کې ډېرې طریقې بیان شوي دي، خو عامه طریقه چې کوم فقهاو ذکر کړي نو هغه داره چې داسې لاس په ځمکه وی په مخ یې راکاږي، بیا لاس په ځمکه وی بیا لاس او سنګول یې راکاږي. دا مشهوره طریقه ده. ان الله یقین الله پاکان دی افون معافي کوونکی غفورن بخونکی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، مخکې د منافقینو قباحتونه بیان شو، د دین وروسته د اهل کتاب قباحتونه بیانوي. اولس قباحتونه د اهل کتاب بیانوي. د منافقینو قباحتونه کم وو او د اهل کتاب قباحتونه ډیر بیانوي. اولس قباحتونه بیانوي. علم تر ته نه ګورې نن لدینا کسان ته اوتو چې ورکړی شوی د نصیبن لږه برخه د کتاب نه، لږه برخه د کتاب نه سمن نیمګړي مولیان دي. یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. دغه دوه قباحتونه دي. یو دا چې یشترون الضلاله سمن په خپلم گمراهان دي، د اهل کتاب د نیمګړي مولیان دا په خپلم گمراه دي. او یریدون ان تضلوا السبیل معنا نورم گمراه کوي، د نور د گمراه کولو کوشش کوي. نو یشترون الضلاله د یخ دي گمراهی لره، او اراده لري ان تضلوا السبیل تاسو گمراه کړي د سمې لارې نه. دو قباحتونه ذکر شو. والله اعلم بادائکم، دا دریم قباحت. دریم قباحت یې سره چې الله وایي ستاسو دشمنان دي، تا ته خو ملا ښکاري، خو الله وایي دا ملا ستا د دین دشمن دی. نو ملان دې سره علم دا د دین دشمنی کوي. والله اعلم، الله خبر دی بادائکم ستاسو دشمنانو باندې. وکفا بالله، دا تسلی ورکوي چې دې دشمن نه یریږم، الله تعالی پورا دی. وکفا بالله، پورا دی الله ولی اندوس، پورا دی الله نصیر امداد کوونکی. من الذین حادوا یحرمون الکلم عن مواضعه، دا سلورم قباحت ذکر کئی. سلورم قباحت سره تحریف کوي د الله کتاب کی، او تحریف د دې لپاره کوي چې غلط عقیده ثابت کی، شرکی عقیده دی، یا دا نه بدعات د خپل بدعات ثابتول غواړي. ویقولون سمعنا، دا پنځم قباحت دی. په ژبه و چې من خبره واورېده، خو په پټه سوی وعسوینا، نو دا پنځم قباحت شو. شپږم قباحت نبی علیه الصلاة والسلام ته و چې وسمع غیر مسمعین، واوره هغه چې منګې وو، او غیر مسمعین وا دې نورې سمعن الله دې کوڼ کا. غیر مسمعین مقصد داری ظاهري معنا یې څه ده؟ تا ته دې بده خبره وانورولی شي، خو غلطه معنا یې دا وه چې الله دې کوڼ کا، یا دا چې الله دې مړ کا، ځکه مړی هم خبره نه اوري. نو غیر مسمعین دې ظاهري معنا څه ده؟ تا ته دې بده خبره وانورولی شي، خو د دوی مقصد څه و؟ د دوی مقصد دا و چې وا دې نه اوري، یعنې الله دې کوڼ کا چې خبرې نه اوري، یا الله دې مړ کا ځکه مړی هم خبرې نه اوري. ورائنا یوم قبات، رائنا لفظ یو لین بیال سره جواب پرې راتاو کی. جواب څنګه راتاو کی؟ د رائنا نه راعینا جوړ کی، یو څه زیاته کی. نو د رائنا معنی دا و زموږ لحاظ وکړه، او چې راعینا شي نو څه معنی به شي؟ ای زموږ شپونکی، د نبی علیه السلام بېدبي به یې کوله. وطعنا فی الدین، دا یتم قباحت دی. په دین اسلام باندې تنقیدونه کوي. نهم رسوی ولیکن لعنهم الله، دی لعنتیان دی، دا نهم قباحت. فلا یؤمنون الا قلیلا، دای لسم قباحت چې الله ډېر لږ ایمان راوړي. نو لس قباحتونه شروع سره نورم را روان دي. نو والله اعلم، الله اکبر، بیادائکم سا دشمنانو باندې، پوره دی الله دوست، پوره دی الله امدادی. من الذین ذا کسان نهادو، چې یهودیان دي یحرفون الکلم، اړی کلمې د خپلو ځایونو نه اویلی. سمعنا من غوارد، په ژبه باندې واسوینا او نافرمانی کوو. دا په پټه به وویل، پړه کې به دا وویل واسوینا. وسما، واوره، څه چې ته مونږ دې ته غوږ کېنه دا واوره. او غیر مسمعین، وا دې نه اورولی شتا ته. نو دې مونږ څو مقصده بیان کړو؟ درې مقصده. یو مقصد صحیح دی چې غیر مسمعین بده خبرې تا ته وانه اورولی شي، او دوه مقصدونه څه وو؟ غلط وو. یو دا چې غیر مسمعین معنی دا وه چې الله دې کوڼ کړه، دویم دا چې الله دې مړ کړه. ورائنا وی لفظ رائنا لین چلا تاوی پی بیاد سنتی خپل جبی وطوانا او اعتراض کی تنقید گئی پی دینی پی دین باری ولو انم چردی قال ویری وی سمینا اللہ دی اصلاح طرف تا دعوی اللہ قباحتونم بیانی خود قباحتون سر سر دی لد اصلاح دعوی تا ملکی چی دی خلق اصلاح وش خدا دا اللہ یو شفقات داری مخلوق باری مخیر منافقینو بدی بیان کلا بے اول دعوت اور کچھ وما ظالم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر نو دلتا دا اہلی کتاب و قباحتون بیانی خود میں اس کی دعوت ہم ور گئی چل اللہ وی کلی اہلی کتاب دا خبر کری وی سمینا منگ والو اطوالا منگتا بیداری کو واسما واورا اوان زور نو گورا منگتا درائنا پا زی وان زور نو ویلے وی نو لکانا وی بخیر لون دیر غورا دیل رواق ومو دیر برابر اللہ وی دیکی دیر خیرو چلا من دی کلی وی ولكن لعنهم الله ولكن لعنت كلا ديوبان الله فابسعود كفر ديوبان فلا يؤمن ايمان در اولي الا قليلا مگر لكسان يؤمن دار الا قليلا لخلق بده كي ايمان راودي دير ايمان در اولي نو گوري دنيا كي اكثريه سي بيمان اي ايماندار لگي يا لا يؤمن ايمان در اولي الا قليلا مگر لگ ايمان لگ ايمان لري چ الله خالق و مالك و رازق و باران روون كيري فغا صحیح ایمان نروڑی یا ایوہ الذین اوتو الكتاب آمینو دا بے دعوت دا اصلاح تا مخیموی چی قرآن دا دیو بدیم دیر بیانی خود زی پزی دا دی دا اصلاح کوشش ہم کئی او دی تا دعوت ہم رکی یا ایوہ الذین اوتو الكتاب ایا کسانو ہی در کلشو دے کتاب ایمان نروڑی بما پاک تام نظر نہ چمنگ را دے گرے مصدق ان سینی کو ان کے لیے مالا کتاب ان ماکم جس تاو سرری ایمان راوڑ من قبل ان مخیرانا نت میں ساچ منگ بوران کو وجوہن مخونا فنرد دوہا نمنگ بے واپس کو انات بار اپ شاگانو بانی سمانا اللہ ایمان راوڑ کنی دس عذاب بدر کم چرا مخ بر اوران کم او دا مخ پر دسٹ پشانسی شیوار بشی لکہ دے مخ کے راستر گی فوز اپی خلپ کی دا وروجی پکی دا بات اللہ اللہ وی خاتمے کبا نو پنرود دو علالبار مقصد دار ایمان راوڑی کہ ایمان را نوڑی نا اللہ با دے مخ منوران ایکی یعنی دے مخ کے چلا کما نقشہ دا پا دے کہ سرگی دی وروجی دی فوز را خلپ دی دا با اللہ اللہ خاتمے کی لکہ دا سٹ آواری کنا دے سٹ کی دا وروجی نا سرگی پی نئی فوز را خلپ کی نئی فنرود والا ادبار مقصد دار ہے سٹ پشان با اوار شی او نلانہم یا بلانتکم پدی بانے کما لاننا لکا سرنگی بچ لانت کلے خواندانو دو خیری بانی ان اللہ یا بن نشادو گان جوڑ کم دا شکل بری دا شادو پشان بدل کم نا ایمان راوڑی کنی دا عذابون بروانی راشی وکان امر اللہ مفول دے کار دا اللہ کی دون کی اللہ سے دباو چاہتا نہ کئی بلکہ اللہ سے کم خبرو کی بے کی ان اللہ لا یغفر یشرک بی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقین اللہ بخنا نہ کی دی خبر شرک لید اللہ سره و بخنا کی ما سوا دینا چا دے اللہ واڑی شرک بخنا نہ کی او نور گناہوں اللہ بخی خود دے شر چلے توبہ و باسی توبہ نو باسی نہ بیم بای گناہوں اللہ پر نور طریقو معاف کی خب دے بانی سوال لے سورت زمر کی خود سے ہوئی چہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا آلتا وہ ٹھول گناہوں نے معاف کئی او دلتا وہ چہ نا شرک نہ معاف کئی نا دینا جواب داری چہ آلتا مقصد یغفر الذنوب جمیعا ٹھول گناہوں نے معاف کئی وہ پہ دے شرک سلے توبہ اوباسی او کتوبہ سلے اوباسی نا شرک ہم معاف کئی گی خب کتوبہ نو باسی د نور گناہونو د معاف کیدو امکان شتا خو شرک اللہ نه معاف کای و مې شرک شرو کړه الله سره په غدی طرح په قصد او تړه په الله باندې ګنا لویا الم تر ال الذین یزکون انفسهم دای یو لسم کو بعد بیانې د اهل کتابو مخکې لس کو بعدونه بیان شو اوس یو لسم کو بعد بیانې چې ګوره دې دومره غلطو به وجود بیم دیکھ دیکھ پلزان تسکیہ کئی یوزکونان پلزان سپائی بیانی بيدین خلق دی ودی بيدینی باوجود زانو تڑی دیندار او خ خلق کاری لکه سورۃ مائدہ تلسم کې دی دعوی ذکر کوي چې نحنو ابناء الله واحباه موږ د الله زامن یو د الله دوستان یو مزان ته بل الله زامن او د الله دوستان ویل نو ګورې دو ګناهونه راجم اکله یو دا چې غلطی عام کوي او دویم د غلطی باوجود خپل صفاتونه عام کوي دا دو ګناهونه شو آیت نو ولیا کسان دچ پاکی خپل ځان نه بلکې الله پاکی چاره چل نه وړي ولا یظلمون پتیلا او ځنه به ونه کړی شي په دی باندې په مقدار دغه تا دړو کې د کجورې باندې پتیل درې الفاظ راځي پتیل نقیر قطمیر دا قرآن کې ذکر شوی دی پتیل هغه نری تاری د کجورې اډو کې بیاډو کې اچاوي پاچاو کې نری تاری نه ته پتیل وای او یو شی نقیری نقیره د کجورې په اډو کې شاته هغه معمولي غونې داغې ټکی هغه داغ ته نقیر وای او بل قطمیر دی قطمیر نری پوستکی چې پاک اړو کې باندې غوړېدلی هغه ته قطمیر وای نو پتیلن په مقدار دغه تا د اړو کې د کجورې باندې ولا یظلمون ظلم به پرې ونه کړی شي پتیلن په مقدار دغه تار د اړو کې د کجورې باندې او نقیر شاته وای نقیر شاته په معمولي داغ غونې په دې اړو کې باندې او قطمیر نری پوستکی چې وي هغه ته قطمیر وای اون سره وګوره که په افتارون علی الله الکاذب دای دولسم قبا ذکر کوي په الله باندې دروغ دی تړي وګوره شرنګي تړي په الله باندې دروغ وکفا به او پوره دي د غدرو اسم مبینن گناه کارا الم تر الی الذین اوتوا نشی من الکتاب یؤمنون بالجبت دای دولسم قبا ذکر کوي دولسم قبا سره چې ایمان راوړي بالجبت په کوډو منتور باندې په جادو باندې دا دیارلسم قباحت دی ویقولون للذین کفروا دا څوارلسم قباحت دی چې کافران د ایماندارونه ښه ګڼي د مسلمانانو مقابله کې کافران ښه ګڼي ځکه بعضې ناپویه وایي د دې مسلمانان خو انګریزان ډېر ښه دي کله کله وایي الله دې هغه شین سترګې په دې ملک باندې راولي نو شین سترګې انګریزان د مسلمانانو مقابله کې غوره ګڼي علم سره تنو ګولین لدینا کا شاند جوړ کړی شو نه سیمن بار خدای کتاب نه یومین ایمان راړي بل بل جبت په کوډ منتر باندې جبت کوډ منتر دی او جبت جادو ته وای هو تو هغه ته شیطان باندې وی قول نه وی لدینا کا شان په بار کا شان کی لدینا په بار کا شان کی شای کو بر کړی ها ولا اذا کا شان اهدا په ډیر په هدایت باندې دا کا شان نشیمان راوړې سبیلن پلار کی اولئک الذین لعنهم الله دای پنځل لسم قباحت دی چې الله دوی لعنتیان دی په دې باندې الله لعنت دی اولئک الذین لا کسان دی لعنهم الله چې لعنت کړی دی باندې الله پاک و مې یلعن الله فشا باندې چې لعنت کړی الله پاک به باندې چې لعنت ولا پاره نشور این بالی ام لهم نشو من الملک فاذا لا یوتون الناس نقیرا دای شپاړسم قباحت ذکر کړي سفارسم قبات سره او دا چې دی سخ بخیلان دی که اللہ ویزو دی لباسشایی مورکم نو بیم خلکو تا یو نقیر نورکی نقیر دیر معمولی شده دکه دا که جوری پردو که جشا تا دا غنی اغا تا نقیر وی نو اللہ ویزو دا یهودیان دیر سخ بخیلان دی بخل بکی دیر جاد دی نو دیو جنا دی باسشاییم نشی کولی لکه بادشاہی سره احسان پکاری او سخاوت پکاری او چې شاک احسان او سخاوت نه یغه بادشاہی نشي کولی ام لم اشتری دی در نه شیون بر خمد الملک له بادشاہی نه فایزن پدا وخت کی پدا وخت سمانه کدی له بادشاہی بر خبر کړی شي نو لا یوتون الناس نور کوي خلقو ته نقیرن ادا غداړو کې د کجوري ام یا سیدون الناس علی ما آتاهم الله دای ولسم قبات الله ذکر کئ ولسم دا چې دی یهودو کې حسد ډیر دی چې الله دې شاه سو احسان وکي لکه دې نبی ته الله نبوت ورکو نو په دې باندې به سده ډیر حسد کاو کینه کې ډیر زیاته ده حسد دا یهودو خاص مرض و دا مرض منافقین کی مخو یہود کم ډیر زیات ہو نام یا شدون الناس علی کی نہ کہ خلق کو صفا سبانی شوال کل اللہ دی طرف پر مہربانی نہ فقد اتینا تاسم ور کرے آل ابراہیم علیہ السلام تا کتاب و حکمت او فیا دین و اتینا من ور کرے وقت ملکن عظیمن بادشاہی ابراہیم علیہ السلام آل کی کتابون او پیغمبری و بادشاہی و لکر دی واضح مثال داود علیہ السلام بادشاہی و سلیمان علیہ السلام بادشاہی و شغیت اللہ پیغمبریان امر کرے و پیغمبری سرا اللہ بادشاہان امگر زولی و فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه دا سهل کتاب دو قسم ذکر کئی چلی اہل کتاب کی دو جماعت نو یو او چی ایمان راوڑ دویم بغلی چی ایمان راوڑ کو پریوکو فمنهم زنی دیو ناسو کو چی ایمان راوڑ پدی بانی ومنهم زنی دیو ناسو کو سود آنہو چی رازی کو دینا پورا دی جہنم سعیرن پور گرم ان اللذین کفر در تخویب ذکر کئی یقینا ناکسان چکو پری کرے دمانگ پیاتون بانی زردہ چمانگ بین نباسو ورطا کل نمان زوجت آر کلا چی سٹکو ریشی ندیو سرمنی نزوجت وسوزی یا سٹکو ریشی دیو دا سرمنی نبدل اللہم منگ با بدل کدیو لرا جلودا سرمنی غیر ها غیر دا سرمنونا اللہ بد جہنمیان دا سرمنی بدلی را بدلی خودی تبدیل وصفی وی تبدیل ذاتی ندے ام دا سرمن بی خو اللہ بے تتازہ کی ذکر دا تازہ سرمن چی دا تنکی ندی بانی دا عذاب بڑے سخت لگی عذاب بڑیر محسوس ای بدل نہ بدل کرے تجلون سرمن غیر ها غیر دا سرمن نہ لیذوق العذاب دیر پارا چھ ہمیشہ سکی عذاب لرا عذاب خودی سکل خمرات نہ دوام دے چھ عذاب دقنگی دائم او ہمیشہ پادیش ان اللہ کان یقین لا پادی عزیزن زورور دے دا عذاب ورکولے شی او حکیمن حکمتون والا دے کا عذاب ورکئی نو دا عذاب دے حکمت نہ خالی نہ دے والذین آمنوا بشارہ ذکر کئی ہاں کا سانچ ایمان روڑا من نکئی نیک زرہ چمنگ بین نباسو جنتون تا چی بئی بلان دیر بنگلو داغین والی ہمیشہ بئی فدی کے ہمیشہ دیل آپ دے کی بی بیان بئی پاکی منگ بین نباسو زلن زلین اغاسوری ہمیشہ تا ان اللہ یا مرکو من تواد بل آمانات الہ لہا ندیس پوری اول ایسا دی سورات خاتمہ شوا پدی کے ٹوٹ سوال سحکام ذکر شو زمنان پکی نور مسائل بیان شو خو اصل مقصد پکی دی اشپار سحکام ہو چلا در آیت ما بین کی زولی دی دی نرو سدویم ایسا دی سورات شروع کی گی او پدی کے اتا حکام ذکر کئی پا ما بین درعی او رعیت کئی پدی آیت کی اول حکم ذکر کئی اول حکم سرے اول حکم حکمرانانو تا کئی چھے ہر حق چھے اخفل و حق دارو تاوالا کئی ہر حق چھے اوالا کئی یو مسئولیت دے نو ہر مسئولیت صحیح اہل تا اوالا کئی نا اہل خلقو تا مسئولیتو نا مور کوئی اوہ مسئولیتو نا مختلف دی لکہ مثلا لیوالاقی والی کے دل لی ولسوال کے دل لی یا دانگی قضاوتو ندی یا نور مختلف شعبی دی مختلف اداری لیکن ملکی مختلف اداری او شعبی مختلف مسئولیتو نی مختلف قسم وزارتو نی نو ار مسئولیت چا تا ورکوی که وزارتو ندی که اغا دا ادارو شعبو که قیادتو نی مسئولیتو ندی نو دا صحیح حق دارو تا ورکوی چی سوکی صحیح حق داری او دا ما قوانین چی بیسر پا ملکی امن راجی ملکو سمنظم کیگی چی صحیح حق دارو تا حق ورکلیشی او کنا اهل خلق ته دای حق او دا ورکه مشیر یو مسئولیتونه ورکه نو به عمل خامخه ګډوډی پی جوړیږي نو د عادل تقاضا هم دا صحیح خلق ته حق ورکلی شي صحیح اهل سو کی د دې بیان چې کوم کتابونو کله سیاست الشرعیه چې د هر مسئولیت د پاره دوه خبرې ډېرې ضروري دي یو قوت او بل امانت و انی علیه لقوی امین د دین استدلال کوي چلے کہ قوی الامین تا کیا راغلے یا ان خیر من استعجرت القوی الامین دا کہ مال قوی الامین ناغلے نو یو با قوتی سلی اغا خپل مسئولیت کولی شی کم وزارت و لورکی یا مثلا دی ولایت والی کئی نو چی اغا والی اغا ولایت پا صحیح طریقه چلولی شی ولسوالی پا صحیح طریقه چلولی شی او بل سلی امانت و لزوری ری چی بی خپل مسئولیت کی خیانتو نه نکئی غلا پا که نکئی دوکی نکئی او دکی گینا غاپلکی گینا ځان پر خپل مسئولیت بانی مصروف ساتی او صحیح قیادت چې کې او صحیح مسئولیت دغه په اړه به مهمه خبره دار چې خپل ځان به مشکل ډېر تیری ځان مشکل کې واقع کې او خپل ځان لري سہولتونه کې غلط نه به صحیح مسئولیت نشي کولای مسئولیت حق نشي ادا کولای کستا صدا فکر کې عرب کې ځان له خکور جوړ کما خبنګړو خکور برابر کم خجیدات برابر کم خ کاروبار په کې برابر کم او آرام او راحت کې رسو شو پی کړی نو به د ملت او د رعیت حق نه ده کې د ملت او رعیت حق به اعلی ده چې ځان باندې تکلیف او سخت لري تیری مثال ځان له شوګیر ډیر ورکې او دا نه په ژوند کې سادهګي کې سہولتونه نه غواړي د دې باندې اسلامي تاریخ سره مطالعه کوي نو صحیح مسؤلیتونه هغه چا کې دي چې ځان له تکلیف ډیر ورکړي او د دې لپاره د ټول نه واضحه مثال نه دوی یو د عمر انه سیرت دی ابل عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ سیرت دے دے دوار سیرتوں نے ڈیر زیاد پائدہ لری سرے چھو گورے مطالق ہے زکا یو خود دے پا سیرت کے دینداری ہر جانب و ہر اڑق پا کی دینداری مطالق ارہ موضوع دے پا سیرت کشتا بے خاص کر دے نظامون دے چلا اولو پھوالا باری چھ سرے نظامون چلی حکومتون چلی مداغین ڈیر زیادہ استفادہ کی اغیر صحیح قیادتون کلیو او دا غی په وقت کې بنیادی امتیاز د عادل مو چې عادل ډیر زیاد کړه انصاف ډیر زیاد کړه عادل ای ډیر زیاد خیال سات او دا غی د عادل اثر به په نو مخلوق باندې شوی و د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په زمانه کې داغه د عادل د وجنه زناور ته هم امنو لکه زنګولو کې بګړې او بزی او چرمخان یو ځای سریدل خو چرمخ یا زمری یا لیوه دا په ګړ او بزه حمله نه کوله داود عادل دا وجنه چه عادل دیر زیاد نو امنو سر دیر زیاد را غلیو اقتصادمو سر دیر زیاد برابر شویو دا اگه وقتی معلومه دوم را زیاد شویو چه افریقا که با داست شکنو چه اگه تا سوک زکاة ورکی خلق داستی مستغنی شویو مرد شویو و خپل پزان بانی با دیر زیاد تکلیب تیراو افسر با دا اگه وجود جامعه بیوی دو مرمی عبدالعزی رحمه الله او کور که با دیر بیکار چلی خوراکی دا نسکان و پیتی و یا مثلا کله کله به د هغې نوڼو په پیازو سیم ډوډۍ خوړله یو ځل کور ته راغلی د هغې نوڼو چې دی خولې ته داسې دوا ونیولې خدي ونیولې لوپاټۍ ورته ونیولې خولې ته دوی ویل ولې څه چل دی هغه خادم یې مونږ ته وویل چې دا دوی پیازو سیم ډوډۍ خوړلی نو د خولې نه بدبوی اثر دی په دې وجه باندې خولې ته لوپاټۍ ونیولې چې تا باندې بدبوی اثر ونه لګي نو ګورې ملکې استغنا ډېره زیاته وه مالداري ډېره زیاته شوې وه مدني به ډېره زیاته وه و خپله به ژوند ډېر د مشقت تېراو دغرنګې حالت د عمر رضی الله عنه هم و چې د هغه په وخت کې غنیمتونه به ډېر زیات راتلل خو هغه په ځان باندې تکلیف ډېر تېراو نو صحیح قیادت دپاره مهمه خبره داده چې ځان ته به تکلیف ورکې په ځان به سخته تېرې لوږه تنده به تېرې شوګیر به ډېر کې بېخوابي به ډېره کې او کوم مسؤلیت په دې خاطر چې رزق کې مال پیدا کوم زب کې دویم کور پیدا کوم خبنګړب کې پیدا کوم دوه درې کې نکاونه وکم چاته کې زما کې واخلم نه به د رعیت او د ملت حق نه ده کې به دا امانت نه داسې به خیانت کولې په خپل مسؤلیت کې نو د مسؤلیت د پاره دوه خبرې ډېرې ضروري دي یو قوت چې سړی کار کولې شي او دویم سره امانت چې کار کې به خیانت نه کوي خما دې لپاره مهمه خبره به داره چې ځان دا تکلیف ډیر ورکې او کوسله راحت پسندي نه به د مسؤلیت حق نشي ادا کولای نو بهرحال دی اول حکم مقصد داره چې الله وی کوم حقوق دي هر حق چې خپل حقدار ته والا کوي اصلې ګوره هر خبره کې عادل او انصاف کوي دا د نبی کار ډیر اخلي ان الله یامرکم او دغه مهمه خبر د عادلی سره دا موازنه کوي چې زموږ د ملک عادل ډیر دی او کلک دی د مسؤلینو سهال دی د نور خلکو سهال دی د مسؤلینو د څومره سہولتونه دي یا د نور رعیه سهال دی نو چې د عادل خیر ساتل دا ډیر ضروری ان الله یامرکم او کوم مثال یو داسی چې هغه کورونه پیدا کی لکونه پیدا کی او بل کمزور وخت یې رہی زرګونه مسنئی نو دا بیا عدل نه دی انصاف نه دی ان الله یامرکم یقین الله حکم کوي تاسو ان تو ظلماناتی چې ادا کوي حقونه د خلکو الی امریکانو دا غیتا خوندان دا غیتا چې څوک حق داری هغه ته دا غی حق ورکړي دا نن چې مجاهده او قربانی کړي دا یې خیال وساتي او کده شو کی چې مخکې مثال شل کاله د سر jihad شوی باقی ورته مجاهدینو سره ملګرتیا نه کړي هم به ته مسؤلیتونه ورکولې کی یو کس ته تقریبا چې دا سر لس کاله موږ د هجرت شوی بې پنځلس په دې کې به یو ورته یو مهاجر باندې و په لچ نه اسکلې او د کونه درې کسان پوجي پور کې ورګدي دا حالت یې کړه چې مقصد قربانی د ذرې نه کړي او بے چن مسوریتون دو وزیپو وخشی نو بے وزیپا مسوریتون کی اختائی و اذا حکم تم کلچ پیسلہ کوئی بین الناس ما بین دخالو کی انتا حکمو پیسلہ کوئی بلال لی پا انساب بانی دو انساب سمان دا عادل خیال دیر ساتی ہر شی کی عادل زوری دے عادل پیسلو کیم دے پا نور شی نو کیم عادل لے دل تیر پیسلو خبر اوکلا اصل عادل نا قرآن و سنت مطابق پیسلی کول دی ان الله یقین الله پاک نعما ډیر ښه دی هغه شی چې تاسو نصیحت کوي په هغې باندې نعما ډیر ښه دی هغه شی چې تاسو نصیحت کوي په هغې باندې اسانه معنی الله تاسو ته ښه نصیحت کوي ان الله کان سمعین یقین الله دی اوریدونکی الله هر خبره اوري په غوږونو باندې حدیث کې راځي نبی علیه السلام دا تلاوت کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټه غټه په غوونو دا سکه خودا او دا اخر می په سر غلا سکه خودا چین الله کان اسمیان علیمن دا نبی علیہ السلام وک نو سمانه دا الله او رید الله په غوونو دي څنګه دا شان سمونه سی وی او دا الله لیدل په سر غبان دي خو من کې کیفیت نه دی معلوم بای خلک دی کی تعویلونه کوي چاغوی اللہ سمیع دے نو سمانا اللہ علم لری پا مسموعاتو بانی بشویر دے نو اللہ علم لری پا مبصراتو بانی دا تاویل ندے پکار دا غلط مانا را بلکہ اللہ سمیع اوریدون کے دے بشویر لیدون کے دے اوریدن اللہ پا غوگون دی خو کیفیت منگتن دے معلوم لیدن پا سر گوری خو کیفیت منگتن دے معلوم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دا دویم حکم ذکر کئی مخکې امیر ته حکم و چې مثال کوم امیران دی نو هغې ته دا پکار دی چې هر حق او مسؤلیت خپل حقدارو ته ورکړي اوس رعیت ته امر کوي چې د خپل امیرانو چې دی حق ادا کوي د هغې اطاعت وکړي و اولی الامر منکم امیران ذکر کوي نو امیرانو ته حکم و چې د رعیت حکم مسؤلیتونه دی نو مسؤلیتونه صحیح حقدار ته ورکوي و صلاحیت ته وایي چې تاسو د خپل امیرانو اطاعت وکوي او دا دواړه ضروري خبرې دي په کار داده چې امیر د رعیت خیال وساتي او رعیت د امیر سم اطاعت وکړي دا دواړه خبرې ضروري دي خو چې امیر کې یو مهمه خبره داره چې هغه به اجتماعي نظر ټول خلکو ته یو شان ساتي دا یو بنیادي حق دی په هغه باندې او رعیت باندې بنیادی حق داره چې د خپل امیر سم او طاعت وکړي نو دلته اوس رعیت ته امر کوي چې د خپل امیرانو خبره ومني نیکی اولو الامر راځي اولو الامر نه مراسي امیران ځنې دا معنی هم کوي چې دینه مراد فقها او علما دي دغه توجیه صحیح ده چې د علما خبره ومني او اولو الامر معنی امیران نو خبره ومني دا معنی هم صحیح ده یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو تابعداری وکړئ د الله تابعداری وکړئ د پیغمبر او اولی الامر او د خاوندانو د امر سمه د امیرانو منکم ستاسینا فان تنازعتم که ستاسو جګړه راشي په شین په یو شي کې فردوه واپس یې کړئ الله پیغمبر د الله ته سمه د قرآن او سنت واپس کړئ یو خبره کې ستاسو لانجه راشي اختلاف راشي نو د هغې حل په قرآن او حدیث کې ولټوئ ان کنتم کو یوی تاسو مینو نه ایمان لري په الله او قیامت ان کنتو دا تغیب د پاره وي کستا ایمان په الله او په قیامت نو د خبر حال په قران او حدیث کې ولټوي علماء دین دا استدلال هم کوي چې اوسنۍ قرآن او حدیث ته رجوع نه کوي، شریعت ته رجوع نه کوي، ځکه ایمان نشته په الله او قیامت باندې. دا فائدہ بعض علماء و پی ذکر کری دا، یا مثلا موزیح القرآن کے بلا فائدہ ذکر کری، دو مسلمانانو جگڑا راشی، یہ وہ ایزو کو شریعت پیسہ نہ کو بل وجہ شریعت نہ پی جنم، یا شریعت سے زمان کم کار نشتا ناوش دا سر اے بے شک کائی پیر کیے گی. لیکن اللہ تعالیٰ سو انکون تومنون باللہ کتاش کی ایمانی نو پیسہ پا شریعت وگئی پا قرآن او پا حدیث وگئی، وجہ سلے پا شریعت وی نہ پی جنم ندا سلیسن رے مومن نرے. ذالک خیر اللہ کارے غور دے واسن در خیر تاویلن پا اعتبار دا انجام سر. علم تر ایل اللذین یزمون انو آمنو بما انزل علیکا، پا دیکی زجرون دی منافقانو تا، او دیتون کی دا منافقانو پینزا قباحتون ام بیانی، او دا دیتون افشان نزول کی واقع بیانی، واقع مپسیرین دا بیان کری چیو منافق و بشر نمیو داود یهودی سلان جوا، یهودی وال پا نبی علیہ السلام پیسلہ کو، منافق وال پا کعب ابن اشرف پیسلہ کو، پا بارال پیسلے نبی علیہ السلام تراؤڑا، نبی علیہ السلام دو یهودی پا حق پیسلہ وکرا، منافق خوشحالن ویزو دو بارا پا عمر انہو پیسلہ کو، کلچی عمر انہو خواہ ترال یهودی و توی چمک لخو نبی علیہ السلام پیسلہ کلی وا خودی پورا مطمئن نو نستاخوا ترالو پیسلی تا منافق تیو لمدغننگی خبر دا نبی علیہ السلام پیسلہ کلی دا و بیا مال را لی دی پیسلی دا پارا غیر لمدغننگی دا ممبرن ہو ازر و زم پیسلہ لکومه کورتن نو توری رواقستا او دی منافق نسر قلم کو و ازر ما پیسلہم داد بیا چی سوک دا اللہ و دا رسول پیسلہ را زینی نو دا آپ حقی زمان دا پیسلہ را نو دیکی دا واقعی تا اشاره را او گوری دی منافق پیسلہ پا کعوی نشراب کول گوختل پا نبی علیہ السلام پیسلہ کول نو گوختل نکا دا دا یقینو چی نبی علیہ السلام خود شوان نقبلی او کعوی نشراب دا خود یهود و ملا و یهودی عالم بو و دا رشوتون آخری نو دل با رشوت کا ورکن زما فاق یا پیسر ہوئی کی نو بارا دیتون کی دا واقعی تا اشارہ کئی علم تلیتون اولیاء کسان تو یزومون چلی گمان کئی انہم شیقین ایمان نوڑے پا کتاب چلی گلی شویتا تو پا کتابونو چلی گلی شوی مخکستانا ان دعوت ایمان لری او یریدون ایرادن لری تحاکمو چلی پیسر ہوئی چلی تواغوت تواغوت تا تاغو ستا وی ابن کسید تا خمانا کری چال مراد بهی ما سوال کتاب و سنہ تاغو ہر قانون دے چال قرآن و سنت نالا وی اگر تا سوی تاغو وی کم سلا چل دے پیسلہ که یغی تا تواغیت وی اگر سلا دا انگریس و قانون بانی پیسلہ که نو دا تاغو دے دا قانون سلا تاغو دے یا دانگی دا ملک پر رسم رواج و تڑ بانی پیسلہ که چرا موږ د علاقې پر اسم باندې تړ باندې پیسلا کوو زموږ دی پښتنو جاهلانو کې دا مرز ډیری شریعت تغاړه نګری ابه یاره دلته زموږ د علاقې د مامون کما تړ د پاغي پیسلا کوو څوک وې د سلارجی کما تړ د پاغي پیسلا کوو نو ګوره چې د قران او سنت نه ما سوای دا تړم دام سره توغوت دی څنګه د انګلیس قانون د توغوت مستاق دی نو دا رسمونه او پدې تھړو باندې پیسلې کول دام توغوت ځکه توغوت معنی سره نو قران او سنت نه ما سوای چې یو توغوت دی نو هر قانون هر نظام چې دینه خلاف دی یو د انګریز خبرند چې د انګریز په قانون باندې پیسلې کول ګناه ده او کو خیر د خپل ملک پر رسم رواج او تھړو باندې پیسلې دا بګنی جایز دی او دا د ایش بای سفنګرو بدبختی دا بای سفنګر د ملکان غولې دا به مصیبت کې اخته ای او دا کوشش کوي چې خپل تړی ته پیسنه راکړي یا پیس تړی شي د ظلم نه بیاډه کی ته تیر وخت یو لانجه وه نو دی تړه سي مثال یو سلیه راوړي قاتل یو کو نو دی ټوله کورنۍ په پاس ای زمه کې چې شړی افسر ونیم ولا خراب لا خرابې کی ابادیم ولا خرابې بیا غصه کسان په سوال زاره یو ننواتو یا پیسو باندې چې روح کی یو مدعی پاتې شي نو بے پایو مدیف سے لگئی دو وجود کوشش کئی نو گو دا شمال ظلمون ہوسی یو کس پس زیمان طول کورنی پاسا ون دا زمک دا ځان له ظلمي زمک شړاول دا ځان له ظلمي دا یا بادیان ورانول دا ځان له ظلمي به لګ لګ کسان په روپو باندې په جرګو نه نوات او سوال زاری باندې رغول دا ځان له ظلمي ډیر ظلمونه پکې یریدونه اراده ده خدای ته جایز کاری ولې ته دا د ملک تړه ده نو وا شوی پی اړې غلطه تړي انت یو نه قداغې کې دا نه وای دی چې د مخان وروسته چا مړت نو ته به توی به ولی دا اٹھا بابا تړه ده اٹھا بابا پونو وسوک تر شوی والله عالم اٹھا بابا ولې دا تړې کی پردی مړی وخی کنه پردی مړی ما کوي دا شی بابا دا شی ویلی وو چې د مخان وروسته چا مړت نو ته توی به خپل انتقام نشي اخستلې نو یریدو یادر تها کنچ پیسری ویشنت پاو تاو تو قادم نو تاس عمر شو دی تا یک ورش کبر کی بی فدی بانی و یریدو شیطان یرادر شیطان یو فل لهم چی گمراه کری در زولانم بایدن پا گمراهی لرسا زولانم مفولی مطلق تاکی دی دی و مفولی مطلق کی دو پی دی یو ایسال دا پیل را ولی پایل تا بیزات ایسال دا پیل را ولی پایل تا بیزات سمانه شیطان دی پخپل گمراه کول غواړي او دویم تکرار ته اشاره ای تکرار په کې چې دی بار بار گمراه کلا او دې ته اشاره څوک د بل شاه قانون مني او انسان گمراه دی گمراهی څه ته ویل چې قرآن او سنت نه ماشو بل قانون ومني په هغه فیصله وکړي ته گمراهی ویل و اذا قیل لهم کلا شو ویل چې تعالی ولا شی لما سن زن لو چاری گد الله پیغمبر سره شی قرآن و حدیث فیصلہ کو پا شریعت فیصلہ کو نورا ایت المنافقین اینی با منافقان یسدونا چی دی اعراس کئی مخلیستانا سدودا پی اعراس کولو بانی دی ایت کیو تا المنافق ہوا را ایت المنافقین نو المنافق سوک دی اواز بیش قرآن و حدیث شریعت بانی فیصلہ نکی بعضی نا پویا دقتا گوری معلومات کئی که شریعت کی گٹ ای نو بیو پی شریعت فیصلہ کو اللہ کتاب پہ صلاح کو شریعت کی گٹھا نہیں وہ جمع عمل تڑا دار تو بل دا تڑ نہ ہوئی نشم بتلے نہ بے دمل کو تڑ بانے پہ صلاح کہی لال منافق کہری سورت نور کی بے تفصیل لاشی اتسل وختو نمبر آیات کی خبار المخ کے یاد کہ تو گمراہ ہوا دے کہ تو سوا منافق ہوتا ہوا صرف شریعت پہ صلاح نہ کہی دا شریعت نہ اللہ پنور نظام نبانی پہ صلاح کہی فکای فیدا صحابت مصیبت بما قدمت ایدیم دے کہ بل قبات اشارہ کئی چردی دا عمل کرا دے سبب جوڑے گی دنیا کی بھی مصیبت بے راضی پاکیا پسند کی حال بھائی دے کلا چور سی گئی تھے مصیبت دے تھے مصیبت سور سے دے منافق سر عمر انہو قلم کو دا تو اشارہ کئی بما افسد دا ایدی قدمت مکی وای دی ملاسون دیو تو ما جاؤ کا بیراشتا دے یعنی پونا قسم نخدی باللہ فاللہ بانی این اردنا چی زمان ارادنا و ایلا احسانا مگر دا احسان کولو دا مدالهی سرا و توفیقا نو دا جوڑک پا ما بین دا مدعی و مدالهی کی این اردنا زمان ارادنا و ایلا احسانا مگر دا احسان کولو چی دی مدعی سرا یا دا مدعی و مدالهی دوارو سخی گڑا وشی احسان وشی او توفیقا مانا چی دی دوارو مین کی جوڑ لاشی زمان مقصد کو جوڑ لاوستلو ور دے پیغمبر پہ سلے رد کولا او بے ویار زمین نیتو نقصو برابرو مو خو صحیح نیت را غریو صحیح رادہ را غریو اولائکا اللذین اللہ ادا ہوا کسان یعلم اللہ شفی جنی اللہ پاک ما ہوا سفی قلوبیم چی دیو پڑونو کی دی فاورد فمخوالو عنہم دا دیونا دیونا مخوالو دی منافقت پروا مساتا وعیدهم نسیحات و تاوکا نسیحات سا دی منافقت نمانا کا وقل لهم ولي تفيان فوسيم لدي وفزونا كي قولا بليغا وينا مؤثرا ولا اثرناك سمعنا داسي بيان وتوك جدي فدلون بان اثر وشي ديت ترغيبات بيان كدلائل وت بيان كشي پڑھ بان اثر وشي نفيان فوسيم يوما نادارا شدا متعلق ده فبليغا پوري وقل لهم قولا بليغا في انفسهم ده سي اصل کی وا یدیتا وینا بلیغن اثرناکا فی ان پوشیم دریو پزرون بانی دس خبری و توقع جی پڑا بانی اثر وشی یعنی دلائلو تا بیان که ترغیباتو تا بیان که چی پڑا بانی اثر وشی او یا فی ان پوشیم مانا پا بارا دا نفسونو دائی که دائی پا دی نفسونو که نفاق دی ندائی دی منافقت بارا که اثرناکی خبری وکا دو معنی شوی پوشوی کنن ابا سمانه شو والا ودي وي كان فيان پس متعلق در بلیغان پوری معنی سے شو وای دیتا وے نا بلیغان اثر نہ کدی پھڑون دچ خبر تو گدی پھڑمان اثر وش دے معنی سے شو فیان پس معنی پ بارہ نفسون دئی کی چھ دئی پ نفسون کی منافقت دے نو دئی دا نفاق پ بارہ کی مؤثر خبر ہو معنی دا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله دے کی ترغیب دے تعد پیغمبر تھا اور پیغمبر دا تابعداری پیدیم بیانی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع پیغمبر الا ليطاع مگر چلا تابعداری وکلا شی باذن الله پ حکم دا اللہ بانی ولو انهم کچر دیز ولمو کلا چی ظلم کو خپل ځان نو بانی جاو کرا غنی وتا تا فاستغفر الله بخنه وثری ود اللہ نا واستغفر او بخنه وثری ود لهم الرسول دی ول پیغمبر لوجد الله خام خادی من دل ول نا در توبه قبل اون کے مہربان سمانا ددی حجت بازی پزی بانی کدی راغدی وے پر خپل غلطی بانی پخیمانه شو وے اللہ نے بخنه وخسری او تعالی بخنه وخسری ان اللہ و دی گناہوں معاف کری وے فلا وربک لا یمنن حتی یحکیمو فی ما شجر بینهم دا بل ترغیب دے اطاعت پیغمبر تھا او نریات حاصل دار ہے چل وئی دا پر دی مومنان کے دے نشی ترسو جستا تابیداری ہونے کی رائی لن حاصل لے دا پر دی ایمان مومنان کے دے نشی ترسو چی پیغمبر ستا تابیداری ہونے کی او دی ایمان دا پار دری شرطون پر یاد کی ذکر کئی یو شر سرے چی حتی ایوہ کی مکافی ما شجر بینہم تو پیغمبر پیسلن نکئی ندی مومنان نری ایمان دا پار شر دارش پیسلہ پیغمبر کے دویم شر شملا یو پیان پوسیم حرجن پزلکی عبدیمانی خپکی گینا که مثلا شریعت کے پڑ شوی ملامت شوی دو خبگان با پینکی که خبگان دی پیوکو بے مسلمان نی او درین ویسلی مو تسیم این در پارا با بے مغار شریعت تک دی دا بنوی چیر اتیر دل خوزی دی مولا ملامت کریم پڑ کریم نو بے شریعت لنو ارزم نہ کہ یو سل ملامت شو بے شریعت تک نی دادری شرطون دی ایمان دا پارا پلا دا سنے دا کم چی دا منافقانو خیال لی چلے پیغمبر پہ اثر نہ منی دعوت ایمان کئی نہ کبار خلق یو امیر تا جماعت تا زان منصوبی او دا امیر تو عاد نہ کئی داغی اغا پالیسیانی پہ اثر الہی اصول نہ منی نو دا دعوت سی خطائی دا منافقین دا دعوت خطا دا چلے پیغمبر خبر نہ منی او دعوت ایمان کئی ورب کد مار اسلام پر ربان قسم الہی منون دا ایمان نشلوی حتی تردی پنی حاکیمو کچ پیسل لکا ان کے اوگری تانر فیما پاس کی شجل چی اختلاف راغلی بینن دی اما بین کی سنبال جو بین بینی پیان پوزیم بخبرون کی حال جن تنگی خپکی اپیلا من مراسن قوی تجتا پیسل کری وسلیمو او غالک دی تسیمن پا غالی خودلو بانی ولو انا کتمنا علیہم من اقتلوان پوسکم دا بے زجر دے منافقینو تا ندیات لن مقصد دارے چل اللہ ایمان پا دیو بان احسان کار پرس کرے و چل دی پیغمبر تا بیداری و کئی لکھو احسان خبر ہوا اللہ ایمان پا دیو بان دا گران خبر پرس کرے وے چل زان قتل کئی لکھا بنی سائل تا حکم شو چل زان قتل کئی تو بے پٹیم کی یادو کورون نوز حجرت و کئی لکھا بنی سائل حجرت کرے و دو مصر نا ندی دی تنا تیاری دل ندی حاصل دار آیات چھ دی با تخو اللہ سان حکم مکو چھ دی پیغمبر تابیداری ہو کئی کہ اللہ وی گران حکم میو تا کلی وی دا میو تاویدی وی چھ زانون قاتل کئی نو دی تخو نو تیاری دل یا میو تا داویدی وی چھ حجرت ہو کئی نو دی تم نو تیاری دل ما فعلو اللہ قلیل منهم ولو انا کتمنا اللہ اکم مقرر کلی وی علیہم پا دیو بانی قتلو چھ ملکی خبز زانونا زان قتل کئی سمان دا غیر گنانگار راول گی دا گنانگار قتل کئی ابی خروجو یاوسی من دیاری کن اخفل کورونا کورونا و سمان حجرت و کئی نو ما فعلو دا انکاو دے کار لرا الا قلیل من هم مگر لکا ساند دیونا یعنی دی قربانی تولدی لکھا لکتی عرشوی وی دا دی منافقاننا ولو انهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم. دا به ترغیب دی اطاعت پیغمبر ته. ګوره د پیغمبر تابعداری ته ترغیبونه ورکوي بار بار په مختلف طرزونو باندې. دلته بل طرز کوي پنځه پیدې د دې ذکر کوي چې د پیغمبر تابعداری وکړي. پنځه پیدې کومې کومې دي؟ یو دا چې لکان خیر الله د پیغمبر تابعداری کې ډیر خیر دی. دویم واشد تثبیتن په دې باندې ایمان ډیر مضبوطیږي چې د پیغمبر تابعداری وکړي. دریم وایز الله تعالی من لدن اجر عظیم د پیغمبر تابعداری کې ډیر لوی اجر دی. سلورم ولا هدینهم صراط المستقیم د پیغمبر تابعداری کول سبب د نیغې لارې دی. پنځمه پیدا ده چې په اولئک مع الذین انعم الله علیهم الله به د منعم علیهم ملګرتیا ته نصیب کی. که د پیغمبر تابعداری دې وکړه نو د انبیا او صدیقین او شهیدانو د نورو نیکانو ملګرتیا به ته الله جنت کې نصیب کی. نو دا پنځه غټې پیدې دي او دا پیدې د پیغمبر په تابعداری کې دي. نو د پیغمبر تابعداری وکړي. ولو انهم كذبوا قالوا كلما كان يعذون شيئا نشر كل شيء به فاغي بان لكان خامخا بخير لهم دير ولا دين لنا واشد و سخت تثبيتا لجهه المضبوطه يا ايماننا تثبيتا لجهه المضبوطه يا ايماننا ان دي ايماننا بو شدير مضبوط شي هو وايضا فداو كلا اتينا خامم وركر ديتا من لدنا زمن ترمنا اجرا عظيما اجر لي ولهديناهم خام خام بيدات كره يديت الصراط المستقيم اند لار نيغي ومن يطع الله سوت بيداري وكيد الله والرسول والپیغمبر دان الله فاولئك بجزا كسان مع الذين صدق كسان نبي انما الله شنام كر الله فغيباني من النبيين شغف پیغمبران دي والصديقين ورشتني خلق دي والشهداء والشهيدان دي والصالحين ونور نيكان دي ورلوي مقام دي چلان په جنت کې د دې ملګرتیا نصیب کی. دا رنګ د مبات نو روح بر الله روح د خلکو سمرګری کی چې مړ شوی نو روح بر الله د دې سلور قسمه جماعتونو سمرګری کی. دا بیا او خواله به روح لاړ شي د صدیقین او شهیدان او نور نیکانو خواته به روح لاړ شي او جنت کې هم د دې ملګرتیا نصیب شي. د دې سبا د ملاقاتونه کی د دې سبا د ناستو او مجلسونه به کیږي. دا څونه لوی مقام دی. ځینې خلک په خوب کې چېرته پیغمبر ویني څومره خوشحاله وي او د مرګ نه وروسته د دې انبیاو سره به ستا ناسته وي ستا روح هم ددی سه یو ځای جنت کې به دی ملاقاتونه وي ددی سه به ناسته ولاړه وي تعلق به دي او دا ډېر لویه درجه ده. ځکه د جنت کې بې شماره نعمتونه دي. نو یو لوی نعمت دا د انبیا علیهم السلام مجلسونه ته ورتل. دارنګه دا صحابه کرام مجلسونه ته ورتل د بدر او د احد شهیدانو مجلسونه ته ورتل. دا څومره لوی درجه لوی مقام دی. د دې آسان علاج سره بس پیغمبر په تابعداری کې ژوند تیرول او په دې حالت کې مرګ راتل نو ډېر په آسانۍ باندې سړی دې ترسېدی شي. وحسنه ډېر ښه دی ولای وحسنه ښه دی ولای که آسان رفیقا په ملګرتیا کې ذلک الفضل من الله. کته ویل کدا خو ډېره ګرانه ده دغه بیا ته به څنګه ورسېږو. الله وي دا زما مهرباني ده. د الله د فضل د رحم په مقابله کې دا دونه غټ کار نه دی. ذلک الفضل دا مهرباني طرفه د الله نه پوره دی. الله علیمن پویه. یا ایها الذین آمنو دا دریم حکم ذکر کوي. دریم حکم سره دا سیاسی احکام دي. احکام سلطانیه وایي. احکام سلطانیه مته وایي. سیاسی احکام مته وایي. امور انتظامیه متوی په اسناد معاشری سمت تعبیر کیږي. د دې ټولو مقصد سره خپل ځان منظم کول دي. نو دا بل یو حکم دی. دریم نمبر دا حکم چې بادشاہ ته دی امیر ته او رعیت هم دی چې د جهاد لپاره تیاری وکړي. د جهاد په نیت باندې څه وکړي؟ تیاری وکړي. لکه د جهاد ضروري سامان چې کوم یو تیار ساتي د خپل وس مناسب لکه د هر زمانې خپل تیاری. په دې زمانه کې سری بمونه دي میزایل دي جازونه دي ډرونونه دي خو څومره هده پورې چې د چا رسایي کیږي. مسلمانانو چې کوم مخلصین دي واقعي مسلمانان دي هغې رسایي کمه ده دې وسایلو ته. برعینام اسلامي ملکونه شته د هغې سره صحیح هم شته خو هغه د اسلام دپاره نه استعمالیږي. اکثر بیرته د مسلمانانو خلاف استعمالیږي. پاکستان خپ مسلح مل دی. هر قسم اسلحہ کشتا خدا سیاح مشر مسلمانان خلاف استعمال شو کفر خلاف اور یا سیاح استعمال نشو او کم چې واقعی مسلمانان دی غیر سایدی تنه کیگی دا شو دا تعلق نه سایدی چې غیر دا وسایل ورکی یا دا پرزی ولا ورکی دا غیر نجاز جوړ کی یا دا غیر ڈرون جوړ کی یا قیمتی میزائل دا غیر جوړ کی. خو بہرحال د خپل وس مناسب په دی باندې هر مسلمان مکلف دی شغل جهاد پنید باندې تیاری وکی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنان خذوا من حذركم سامان د بچاو ستاسی د جهاد چې کوم سامان دی ټول تی مراد دی فان فی روزه جمعیان ټول چې کله جهاد پر ځین شي بیا ټول جهاد کې سوال ای لږ خلکو ته مفرې دی اوین فر یوزه جمعیان او پان فی روزه شوبات انډلې ډلې چې کله جهاد پر ځی کې پای اوین فر یوزه جمعیان ټول چې کله جهاد سي پر ځین شي جہاد پر جائنی نو بے دغت نفیر عام وی دیتا با طول خلق با بے جہاد کی حصہ اخلی لگو خلقو تا بے نپری دی طول دی مثال سوک با رہبری ہو کی سوک با ٹکانہ ورکی سوک با چاندہ ورکی سوک با اسلحہ درکی سوک با پخپلہ تشکیل ہو کی کمین و تعرض کی بے سواری نو دا مسلمانان یو مشترکہ مسئولیت دی دا نہ چی لگو خلقو اس مصیبت دارے چی دس جورت کل راغ رہے نو لگو خلقو دا مسئلہ پایتی بیا لگ خلق پا دے کسی مدیانی نور بے رو غوالی لگ خلق بے دیکھار مدیانو گرسی نو شکر جہاد پر جائن شی نوین پی رو جمعین خبر دا بیا بیا طول لگ کسا اخصد زوری دی و این من کم لمن لیبت و انا پا دے کسی زجر کئی منافقی نتا اللہ و جن استاس لگ منافقان لیبت و انا چی سستی گی لیبت و انا لازمی مرازی مستی گی متعدی مرازی لیبت انا مان نور سستی او دا منافق عادی منافق سره په خپل هم سستی جهاد باره کې او نور خلک هم د جهاد نه سستی فاین اسوابه کو ورځي تاسو مصیبت قال دی او قال انعم الله فتاقس انعام کړی والله فما بني اذا ما كن معهم شهيدا وردونه بدبخت دی جهاد نه پاتې شي مثال چرته مجاهدین شهیدان شي یا گرفتار شي یا زخمیان شي نو دے اللہ ربانی غٹ انعام کلو شو سنی ہم برگرے شو دیتا انعام وی حالانکہ دلوی خیر ندے محروم شو دیتا سوی انعام وی دا خود اللہ میرے بانی پا جہاد کی کشادتون رازی یا نور حالات رازی دا خود اللہ نعمتی او دے دا جہاد ندے پاتی کی دوتا دا اللہ نعمت وی قال دے قال نعم اللہ تقصی انعام کل اللہ بابا نید لما کن کل چنو مزر دے سر شہید حاضر ولین اصحابکم ولی تاسو پزن میرا بانی دلانا سمانا فتوحات راشی غنیمتون لاست راشی نایل یقولن خام خاوی دا منافق سوی نایل یقولن نما قول روست را سلا یا لیتنی کنتو ما هم پاپو زا فوزا عظیما دا یارمان در ازا دا ایسا ملگره وی نزو باس کامیا شوی پلوی کامیا بای باری نکو مجاہدینو لاست غنیمت راشی یا پتوحات راشی نبیوی ارمان دے چھ دی مجاہدینو مد گرفیہ میں کروے دوست کامیابی و ماتم راغلے وے او دا کعلم تکن بینه و بینه مودتون دا دمخی آیات سر تعلق لری دی پوش ہوئی کنن آیات لگ مشکل لکھ بھی کر لری دا کعلم تکن بینکم و بینه مودتون دمخی آیات سر تعلق لری چمخی والقرد انام اللہ علیہ زمکن ماہم شہیدن اللہ ربان انعامو کچھ زدی سنوما کہ علم تکون دہ سے لگئی چھ گویا کہ نو ساس ما بین کی ودب ما بین کی دوستی نا منافق زن دہ سے برطرف کی نکا چھ دس ساس اڑو تعلقم نو نو دمخی آسو لگئی دا یو دویما توجیم شتا قوام مفسرین ندا کری نو دا توجی آسان دی توجی پوشوئی دا یالی تنی کنتو با هم دا دلی قولن دا پار مقوله شوا کبتا سبانی لاللہ می ربانی وشی لکه غریمتون راشی پتوحات راشی نو لی قولن منافق ویسوی یالی تنی کنتو با هم پا فوز فوزن عزویما او دا که علم تکن بینکم و بین مودتون دا کم زیسا لگی دا مخیاسا لگی شابسی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دا بل ترغیب دے جہاد تا او اشارہ دیتا چھے امیر اور رعیت دا سی پکار دی چھے دا سی مجاہدین دے جہاد دا پار تیار کی چې دا غی نیتونه کې اخلاص دنیا پر رسیب کې نه ای او دې ته اشاره jihad سره نشي کوله jihad هغه سره کوله شي چې هغه دنیا جون داخلا نه قربانی کوي jihad دار شاکار نه دی هغه سره jihad کوله شي چې هغه دنیا مری خراب شي خوچ اخیرت می خیسته شی نو یشرون الحیات دنیا سمانا قربانی که جون دنیوی دا اخیرت نا فالیو قاتل جنگ دیو که دان اللہ پلانا که النزین ها کسان یشرون الحیات دنیا چی قربانی که جون دنیوی بالآخرت دا اخیرت نا دنیا جون دا اخیرت نا قربانی که چی دا اخیرت جون دنیا جون می دی لکه کور دی خراب شی کور دی پا دی شی کاروبار دی خراب شی ملک دی پا دی شی خوچ اخیرت می خیسته شی دا سوچ وسی او کو شو دنیا خسته کول غواړي نه جهان نشي کولای شيغه مشان خ کور په لاله پته مې کې پروت دي خ کاروبار خ روزګار په دې سوچ باندې پروت دي نه جهان نشي کولای و مې يقاتل شو چې جنگ کې الله په لاله کې پيختل او جل شو يغلب يا غالب شو فسوف نوتي درشم ورکو تا اجر عظيما اجر لوی سمانه مجاهد سره غالب شي او مغلوب شي دوار صورتونه کې در پار سره اجر عظیم دی و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله پدې کې نور دوه غرضونه قتال ذکر کړي چې jihad کوي نو ساس مقصد بسي یو به اعلان کلمت الله في سبيل الله کې ته اشاره ده اعلان کلمت الله بل پیدا سره ول مستضعفين من الرجال چې کمزوري مسلمانان دي په جیلونو کې د قیدیانو د آزادولو په نیت باندې چې الله دا کمزوري مسلمانان د ظالمانو پنجونو آزاد کړي نو دا یو پیداره د jihad jihad کې ډېرې پیدې دي اصول کې موږ دا بحث تفصیلا بیان کړو چې تقریبا 15 سلوخ پیدو ته قرآن پاک زیاده اشاره کړي خو یو پیدا کې دا هم ده چې دا کمزوري مسلمانان د ظالمانو پنجونو آزاد شي نو ما لکم سعذر لی تاسو لره چې jihad نه کوي سمه دې سعذر دی نشته کته عذرونه بیان چې دا عذر یو دا عذر دی نو دا عذر د الله رسول په نی باندې عذر نه دی نو ما لکم سعذر یا تاسو نه هیڅ عذر هم نشته لا تقاتلون تاجیان جنگ نکوي د الله په لار کې ول مستضعفین او د فار د خلاصولو دا کمزوري کړي شو نارینه نه ول مستضعفین معنی څه ده د فار د خلاصولو دا کمزوري کړي شو من الرجال دا نارینه و النساء دا زانه و الولدان الذين ما شمانا کسان چه غیوی ای رب زمنگا اخرجنا منگو باسی من هذه القرية ردی کلینا ظالمی آلا چه ظالمان دی اهل لدی و جل لنا و گرزا من لر من لدون کر خپل طلبنا ولی اندوس و جل لنا و گرزا من لر من لدون کر خپل طلبنا نسفیر نمداری دا دعاگانی چا کولی دا کمزور مسلمانان و زعفا و کولی چکم مکه کی پادیش شویو اغی بدا دعا گانی کولی اغیم دعا کولا او نبی علیہ السلام بام دا غیر پار دعا گانی وختلی قنوت نازلہ بیوا او قنوت نازلہ کی بیدا کمزور دا پار خوشی دعا گانی وختلی چه اللہ دا کمزوری مسلمانان دا دا زریمان نو ازاد کی او دا دعا گانی بی اللہ قبولی کلی چه نبی علیہ السلام پا اتم کال دا حجرات بانی مکم معظمہ پا تھا شدہ دا یوڑور علوی پا تھا پا اسلام کی اللہ ابن قیم رحمہ اللہ وی چه په دې باندې په اسمانونو کې ملایکو یو بل ته زیری ورکړي وو چې کله مکه معظمه پاتحه شوه نبی علیه السلام مکه معظمه پاتحه کړه او د هغې والي چې عطاب بن اسید رضی مقرر کو او هغه به د کمزور مسلمانانو به ډېر خیال ساته نو دا دعاګانې الله تعالی قبولې کړې وي الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله دا به ترغیب دی قتال ته الله مجاهدین ته چې ګوري ساسو ډېر اوچت مقصد دی تاسو د الله د کلمة الله لپاره جنګیږي او کافران د شیطانان د خوشحالولو لپاره جنګیږي نو ته الله خوشحاله او کافر شیطان خوشحاله یو بیم ته جهاد نه کوي الذین هغه کسان چې ایمان وړی جنګ کوي د الله په لاره کې هغه کسان چې پرې کړی جنګ کوي په لاره تواغو د شیطان کې په جنګو کې د دوستانو د شیطان سره ان کیل شیطان یقینا تدبیر د شیطان دی کمزوری د شیطان تدبیر کمزور دی خو په مقابله تدبیر د الله کې اگر چې شیطان تدبیر په نفسی قوی دی خو د الله تدبیر مقابله کې سره کمزور دی هغه ابن قیم رحمه الله وی لا تخش من کې دل عدو یو مکرهم فالله ناصر عبده بامانی او فجنود اتباع رسول ملائکن و جنودهم پاسا کیرو شیطانی و دا کافرانو لخکری اگر شیطانانو ڈلی دی او دا مسلمانانو لخکری سی اگر دا ملائکو جماعتو نی دی نو دا شیطان تدبیر کمزور دی خو مقابل دا مکر دا اللہ کی علم تر الى الذين قيل لكم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فذلك بها زجر الكي بترك القتال يا خلق الزورن اور کی چې جهاد په فرش او دی جهاد نه کوي او دا و چې ربنا لما كتبت علينا القتال نو زورن دا خلق له چې جهاد فریدی او اول د آیات کې دا خبره کوي چې کله قتال نه پاره ما هو نه جوړ شو ملګری کمی مالی طاقت نه نو قتال فرض نه دی خوب مالیو بدنی عبادتونه پکار دی چې ته جهاد تسو کې او تیاری وکي نو چې کله د مسلمانانو زور ډیری وس او طاقت نه لري نو به په جهاد فرض نه لري خو چې کله وس او طاقت راشي او جهاد ته فرشي نه لای به منافقان په جهاد کې سستی کوي یعنی و چې ربنا لما كتبت علينا القتال عالم تر ته نوګوریا کا سند شویل شو دې ته کو په بان کې اې دې خپل لاسونه لاسونه بان کې سمنه پین الله قتال مکوي بلکې د قتال په ځای واقیم الصلات او زکات د منځونو او د زکاتونو اهتمام وکي زکه شله د منځ په بني نو کو سند jihad حکم راشي نو به ایمان ته مادي دا رنګه زکات ورکول سره عادي نو نور احکام نو ته بیا واقیم سنت پابندی او کله مانزه ورکی زکات فلم ما کوتی بار کاش پر کله شاله ایم القتال او پدی وانی جنگ کول اذا فريق منهم ناس فیوڑل لدینا یخشون الناس یریدن لخلقنا کخشیت الله افشان یریدن الله پاک بانی دین مراد منافقین دی چې دا منافقین د خلقونه یریدن لکنه سبا خلک د وټ قوتونه یریږي د امریکای نه یریږي د غیر اتحادیان نه یریږي چیر د ناتو هډر وټ قوت دی دا شیخ جنگ ممکن نده او اشار دا یاری جا ساخاشن پیرکی وقال ویده ربنا ای رب از منگری ما کتب تول دی پرس کالین القتال پا منگبانی جنگ کول لولا خارتنا ولی دن منگ رستا کولی لا اجرین قریب نغانی تین زیتا قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تزمون پتیلا پا دیکی تزیل من الدنیا ذکر کی و ترغیب ورکی آخرت تا بدری طریقو بانی یو دا چلاوی دنیا ډیر لگا را دنیا میں وګ دوکا کی گئی بل اخرت دې مقابله کې ډیر غوړه ده او درې مولاتو زمونه پتی له ترغیب ده نیک عمل چې نیک عمل وکي ساش په نیک عمل کې وکم نه راځي نو متا دنیا قلی کې تزید من دنیا ول اخرت کې ترغیب دې اخرت ته او ولاتو زمونه کې ترغیب دې اعمال صالحه وته والتور تو متاع الدنيا فائده دنیا قليل لگدا وان اخرت واخرت خير ډیر غور دی لمن اتقى د پاره وشا چیریږي در الله تعالی نه ولا تزمن تاسب ظلم نکلی شي پتیلن فقد ذاتا داړو کې د کجوري باني اينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده دا به ترغيب دی قتال ته چناو دمن په صورت نخلاصيږي چې دمن نخلاصيږي مرګ به تخام خارزي نو دا اللہ پلا را کی مر ڈیر خرے چی دا اللہ پلا را کی شہید شی اینما تکونو ہر چرتا چی ویتاسی دری کم الموتورا گری با تاس عمر ولو کنتو مگر کئی ویتاسی پی بروجین مشجیرہ پا بروجونو مضبوطو کی بروج بروجونا یا قلاونا قلاونو مضبوطو کی وی نو مرن نخلاص سے گی غشیر کی راجی ابن کثیر نقل کرے چی ومن ها باس با بل منا یا ینلنہو ولو رام اسباب السماء بسلمي ومن ها باسباب المنايا ينن نفسو چیریږي د اسباب د مرګ نن مرګ وو ته خامخا رسیږي ولو رام اسباب السماء بسلمي اگر کړي وخیږي او لار د اسمان نو ته په اندر پایا باندې که اسمان ته د مرګ نو وخیږي نو ام مرګ بل راځي په اسمان کې د مرګ نو خلاصيږي الله یې مرګ له خامخا راځي وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ذا بیا دو قباحتون المنافقان ذکر کی اللہ ایک ورسی کے دے منافقان تا خوشحالین یقولو ویدئی هذه دا خوشحالی دے طرح پر اللہ ندا و دا پتور دا شکر نوی دا اللہ یو حق گرنی پر اللہ باری دا زمان حق دے خام خابی را کئی و این تو سیمکو اللہ و رسیلی و تصیحت و تکیب یا قولو ویدی حاضی دا من اندیکا سار طرف ندا پیغمبر تے نسبت بکی چی دا تسپیر راغ لے دا ستاسپیر توب دے دا با منافقانو ویل قولتور تو یا کلون دا طول من اندلہ طرف دا اللہ ندی دا حالا طول اللہ طرف دیری فما لها اولئی القوم سری قوم در اللہ یکادون نیزین دی یبقو نشوشی حدیثا تو خبر بانی ما اصفابک من حسنت فمن اللہ دا اللہ رد کی پدا منافقانو بانی اللہ وچی کخشانی راش دا اللہ طرف دی او کو مصیبت راشنو فمن نفسک دا ساد غلطی دا وجن را غلی دا دا پیغمبر سپیره توب نده چگنی پیغمبر سپیره دا دا بانی تاکلیف را لی اللہ وینی دا ساد پل غلطی دا ما اصفابک آچه ورزیتا تا من حسنت اللہ خوش آرین فمن اللہ انو دا طرف دا اللہ نی فمن اللہ دا اللہ میرا بانی پا اللہ سے واجب و لازم نی حق دی پا اللہ نشتا و دا اللہ رحم دے چلنا تا بانی خوش آرین را ودی وما اصفابک آچه ورزیتا تا من سیعت اللہ تکلیب نا فمن نفسی کالا دا وجه دا غلط استان دی دا ساق پا غلطی دا گناہ دی وارسلنا کامن نگلے تعالی لین ناس خلق دا پا رسول نگلے پیغمبر وکفا باللہ پر دا اللہ پا شہیدن گوا اللہ گوا دے چھتا اللہ پیغمبری من یتوی الرسول پا قد اطفاء اللہ دا بے ترغیب دے توعد دا پیغمبر تا چھتا پیغمبر تا بیداری وکی زکر پیغمبر تا بیداری کول دا بے نید اللہ تا بیداری دا من یتوی الرسول سوی تابیداری وکر پیغمبر فقد اطاع الله ابتاقی سر تابیداری وکر دا اللہ ومن تولا او سوک چی وگر زید وادت پتابیدارینا نجزائی پتر چی فلا یسلو عن کردی سانه تپوس نکیگی سانه تپوس نکیگی ولی زکر فما ارسن نکر دا علت دید جزا دا پارا من دلی گره تال را لین پا دیبانی حفیظ وان حفاظت کونکے و یقولون اطاعه دای بل قواعد کې ذکر کړي د منافقانو سو ويقول نو دا منافقان سمانه په خله داوه د طاعت کوي خو عملا په دې کې طاعت نشته دا د منافقینو کاری و چې څه به سه امرینو بس هر وخت تیارې مې خدمت ته بس غوړ قدرې کوه دا خبرې کوي خو چې کله وخت راشي نو عملا په کې به طاعت نه وي ويقول نو دې طاعت من امرنا طاعت کار زمنګ تابعداري کول دي یعنی چی سامری بس هر وقت حاضری باو امر کوا غک کوا پیدا برزو کلا چی وزی من اندی کستا دو خوانانو بیتا شپا تیری یا بیتا جرگا کئی دشپی فای پتونی وردلا من هم ددیونا غیر اللذی غیر دا آغینا تقولو چی وای دی سمانا دشپی بے بلبل نور قسم جرگی کئی پا خلید سا تابیداری وعدی کئی او دشپی ستا دا مخالفت جرگی کئی والله يكتب الله لكي ما يبيتون عشر اشفات رأي فارض ومقوال عنهم ده دهونا وتوكل زان اسفار على الله فالله باني وكفا بالله فرد الله وكينا زي موار أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا سلورم قبعات ده منافقانو ذكر كي سلورم قبعات دارة چه قرآن كي تدبر نكي نقول قرآن كي فكر نكو الله ده منافقينو كار ده دیون اکثر مسلمانان دلی سپن محروم بری قرآن کی تدبر دا ضروری او تدبر الکی چکل سلی پا مانا پویشی ترجمه و تلبزی یادی دایات پا مقصد پویشی بیت تدبر کولیشی کسی تلبزی ترجمه نیادا دایات پا مقصد نپویگی نگا تدبر نشی کولی تدبر دا دیون دا قرآن ترجمه دا ول دا پرزی دا قرآن پا مقصد زن پوی کول دا پرزی خو اکثر خلق دین سلی محروم بری دا قرآن کی سورت مومنون کی مرازی سورۃ قرآن کی تدبر نہ کی سورۃ محمد کی امدار ہے فلم یہ دبر القول لازی دان یہ فلا تدبر القرآن مرازی نو تدبر نہ کہ ولاد منافقین کار دے قرآن کے بعد تدبر کے ولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ کہ ولا قرآن کریم نہ طرف پر غیر دان لانا نو لوجدو خامخا دیبا مندلے وے فی پدی قرآن کریم کی اختلاف ڈیر کہ اللہ طرف نہ نوے نو قرآن کے بڑے اختلاف ہوئے وہ اختلاف پا قرآن کے نشتا نو دا دے دلیل دے چی دا طرف دا اللہ نہ دے نو گوری دا دلیل دے پسیل دا قرآن باری چې د قران د رښتینوالي دلایل خو ډیر دي، خو یو دلیل په کلام دی چې قران کې څه نشته، اختلاف نشته. کله الله طرفه نه دی کې به اختلاف ډیر وي، څنګه به اختلاف ډیر وي؟ لکه دلیل او د مدعا مېش کې به اختلاف وي، دلیل به یو شان وي، مدعا بل شان وي، د یو حکم بل بل حکم سره اختلاف وي. دارنګه د کلام اختلاف وي، د مختزلها سره د اخبار اختلاف وي، د واقع واقع به یو شانتي او خبر به قران بل شان ورکولې. نو ګورې دا یو قسم اختلاف په کې نشته، نه اختلاف د دلیل او د مدعا ما بین کې شته، نه د یو حکم او د بل حکم ما بین کې اختلاف شته، نه د قران کریم د الفاظ او د مختزلها سره کوم اختلاف شته، او نه د اخبار اختلاف شته د واقع سره. دا یو قسم اختلاف پکې نشته. دا نګر دی چې کوم قوانین دي هغه مخالف نه دي د مصالح او د خلکو نه، دا هم پکې نشته. نه دی چې کوم قوانین دي دا ټول د خلکو د مصالح سره دي، برابر دي، 100% برابر دي. واذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به. دا پنځم قبا ذکر کوي د منافقانو. پنځم قبا د منافقانو سره به تحقیق خبرې خورول، خبره باندې ځان پوهه کړي نه یو خورې، نو به تحقیق خبر خورول دام د منافقین او کار دی. او حدیث کې ته لوی ګناه ویل کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. حدیث کې راځي دا پوره ګناه ده چې سره کوم خبره واوري هغه خوري، نه خبره باندې خوري، چې کله دې په خو یقین راځي چې رښتینی ده نو به یې خوروه، چې یقین دې په نو راغلی اسې دا ورېدو خبرې مو خوروه. لکه خلک یاره په گاډي کې باس کېدنو، بازار کې باس کېده، او پرانی ڈبا بانے باس کی دن در ڈبو باسو نم خورا وا، در بازار نو در گاڑو باسو نم خورا وا، لیکن در منافقین و کار دے دے سرے گناہ گاری گی. حدیث کیتا گناہ ویلے شوی چکل دی یقین پا خوابا چی رشتین خبر آو نو بے خورا وا، نو بے تحقیق خبر خورا وا اللہ در منافقین و کار دے دے نزان ساتل پا کار دی. دانش سرے وار دل بس اگا بیان وا وا دے ولی دل خو بے پی سوچ کوا لاغن روس تا چی یقین دے را لے دلیل پی را لے نو بے خبر خورا وا. نو اذا جاءم کلب چلا لئی تامن یو کامل امن دا امننا یدی رنا زاو دی خورول کئی بی پاغی بانی ولو ردو کدی واپس کدی خبر لیل رسول پیغمبر تاو الاولی الامر و امیرانو تا من هم دا دیونا. دا منافقان دا خبر خپل امیر ندی تا پوش وگی. نو لعلمه اللذین یستن بیتونه من هم. دا آیات لگ مشکل ندی تا خبی کرکوی دیات کی و معنی دارا لعلمه الذين دا الذين مراد دا منافقان دي. لعلمه الذين فوه شوية دي باني اغا منافقان يستنبتونه چي زكي دا خبرا منهم دا دي اميرانونا يستنبتونه چي تحقيق دا دي خبري منهم دا دي اميرانونا يستنبتونه دي تحقيق زكي معلومي منهم دا اميرانونا. سمعنا حاصل دا شو بده توجه باني که دی منافقان تیو خبر روله چیو پوری نه خبر خوروله، بلکه دی پوری خوروله پا زیب باندخ پل امیران نه دی تحقیق کرده وی، نه دی خبر پویشی ہوگی چی دا حقیقت دی رشتیه دیو که دروغ دی وشوی پی یو معنی داشوه. نو لعلمه اللذین اخوا پویشی ویب دی بانی آقا کسان یستن بیتونه چی تحقیق کرده دی خبری دا بی معلومه کرده چانه بی معلومه کرده من هم دی امیرانونا. محاصر سره وو الله دا منافقین به تحقیق خبر خورای د دې به تحقیق خورې دو پځه کله دې د خبرې تپوس خپل امیران نکلې وې نو دې په پوه شي وې چې دا خبر رښتیا خبر دی کو دروغ جن خبر دی. دې توجیه پوه شوې زما توجیه کې دارا چې دا الذین مراد دا اولو الامر دی. یم مخکې توجیه باندې الذین نه مراد سوج منافقان، دې توجیه باندې مراد دا اولو الامر دی. لعلمه الذين خافوا يشوي بدبان هوا ميدان يستنبتونه چه وای استنباط کوي د دې خبرې منهم د دې اول الامرنا. سمعنا اول الامر دو قسم دي، یو اولی چې وای استنباط کول شي علم مسی د مسلې استنباط کول شي، او دویم اولی چې استنباط نشي کولای. نو چې کوم استنباط کول شي نه د مسله پوهه چا سره علمي ا د علم خوندان د خبره پوهه شي وي. ای توجیه پوه شوي الذين مراد دا امیران شو، او یستنبتونهون مراد دا شو چې دا امیران دو قسم دی، یو اغلا چه استنباط کوله شي علم مسی د خبر علمی تحقیق کولای شي. دماره چې علم مصنع علمی تحقیق نشي کولای. نو چې کوم سعی علمی تحقیق کولای شي او دې مسله پوه شي وي. دې ما توجه پوه شوي. ښه. لیاقت ته وایم درستنی توجه. اول الامر دی وو. دی اول الامر کې استنباط و. الذين مراد الامر شو یستنبطون او کې مراد او استنباط و. چې اول الامر دوه قسم دی. یو دا چې استنباط کولای شي. استنباط نشي. چې کوم استنباط کولای شي علم حسین عبد خبره پوه شي وي. اوله توجیه څنګه وه؟ یو کس شو دې طرف ته. ښه. پوه شوې به دې باندې هغه منافقان چې تحقیق د دې خبرې کوي من هم د دې الامر نه سمه ده. دوی به دا خبره دې منافقانو به دا خبره الامر نه اجزا کړې وې چې دې خبره کې حقیقت څومره دی. دا رښتیا دي که دروغ دي؟ پوه شوې بي. لعلی اوله ترجمه دغه شو لعلمه الذین پوه شوې به دې باندې یعنی اجزا کړې به دې خبرې له هغه کسانو یستنبطونهو چې تحقیق د دې خبرې کوي او دا به اجزا کړې وې. د چا نه به اجزا کړې وې؟ من هم د اولوالامر نه. پوه شو. نو علمه اجزا کړې به وې د خبرې له من هم د اولوالامر نه. چا د الذین یسن دې منافقانو چې د خبرې تحقیق کول غواړي. پوه شوې بي که نه؟ پوه نه شوې بي. ولولا فضل الله کنا مې ربانی د الله تاسې باندې او رحمت د الله خامخا تاسو به تابعداري کوي د شیطان مګر لو کسانو فقاتل فی سبیل الله. دا به ترغیب د قتال ته. الله جنگ کړه الله په لاره کې لا تکلفو تعالی تکلیف نه درکولی کی الا نفسک مگر د خپل ځان. که نور څوک قتال نه کوي نو ته د خپل ځان مکلف یې. قتال به کې وحرض المؤمنین ورتیز که مؤمنان په جنگ کولو باندې. حرج دا د تحریض نه دی. لکه نن سبا ته خلک څه وایي اروپا کې ورته وایي. دا شرګر ته یو نوم څه وایي اروپا کې ورته وایي. دا اروپا کې دا د تحریض معنا رکھا. ورتیز که مؤمنان په جنگ باندې تحریض اصل کې دې ته وایي چې د بې پیادې کارونو نه جهاد طرف ته راواړوه. دا خلک په بې پیادې کارونو کې اخته دی نو د دې بې پیادې کارونو نه توجه جهاد طرف ته راواړوه. دې ته څه وایي؟ تحریض ته وایي. او توجه څنګه راوړي؟ ترغیباتو ته بیان کا. قرآن او حدیث کې ډېر په ځای لیدا بیان کا. د جهاد په ځای بیان کا. د شهادتونو په ځای بیان کا. دا دومره ترغیبات قرآن دا بیانوه. نو په دې باندې خلکو توجه چا ته راوړي؟ جهاد ته راوړي. نو د جهاد په موضوع بیانونه هم وکوي، درسونه هم وکوي. دا به بیعت باندې عمل وشي. وحرض المؤمنین بعضی مولیان ټول قرآن ختم کړي خو یوازې د جهاد موضوع باندې بحث ونه کړي. سورة انفال او توبې ته چې راشي بیا منډه وایي بس. په دغه وخت کې به بیخي تحقیق نه وي. په یو یاد باندې تحقیق کوي خو چې سورة انفال او توبې ته راشي بیا به تحقیق نه کوي. نو وحرض المؤمنین په نور موضوعاتو بیان نه کوي خو د جهاد په موضوع به یو بیان وانوري. عسى الله عزوجل چې الله پاکه یکو پابند کړي جنگ د کافرانو. عسى الله دا وعده د الله طرف نه. عسى د الله په کلام کې د یقین لپاره راځي. که ته ترغیب الجهاد وچلې مجاهدین جهادونه وکړي نو الله به د کافرانو دا جنګونه بند کړي. بیا د بندولو ذریعه څه ده؟ هغه دغه ده چې مثال دی مقابله کې جهاد وکړی شي. د امریکایانو جنګ په څه باندې بند شو؟ د روسانو جنګ په څه بند شوی؟ په جهاد باندې. که مجاهدینو جهاد وکړو د روسانو جنګ بند شو. دارنګه مجاهدینو جهاد وکړو امریکایانو دغې د اتحادیانو جنګونه بند شو. نو د جهاد دا پیدار دغې جنګ به بندیږي. خلک وایي جواب یې ترکی به ترکی. د ترکۍ جواب ترکۍ څه ورکوي؟ نو څه معنا؟ که هغه جنګ په تا باندې مسلط کوي نو ته هم دغې مقابله کې جهاد وکړه. دغې دا جنګ به ودرېږي. آسان نظر چې الله پاک بند کړي دا جنګ د کافرانو. الله ډېر سخت دی باسان په اعتبار د جنګ باندې او ډېر سخت دی په اعتبار د عذاب باندې. من یشفع شفاعتن حسنتن یکن له نصیب منها. دا به ترغیب دی دعوت د جهاد ته چې الله وسوک جهاد با موضوع بیان کوي نو دا ښایسته سفارش دی. د دې به الله برخه ورکړي. او څوک چې بس سفارش کوي د جهاد نه خلق منع کوي نو یکن له کفل منها. دا د باندې بوج د قیامت په ورځ. من یشفع شفاعت دارد جامع لفظ دی. څوک سپارش کی سپارش خیسته خیسته سپارش سره جهاد موضوع بیان وکی ترغیب الجهاد باندې بحث وکی نو یکون له نصیب منها دا بیان بساده پار سو گری اخیرت بر خبر لو گری اخیرت کے پی اللہ ثواب در کی او من یشفا شفاعتن سیئتن سو چی بد بیان وکی بس سفارش وکی بس سفارش دے دا جہان دا خلق متنفر رکے نو یکون له کیف دا بدر پار انڈیش دمانی با بوجی دی قیامت پر رز بانی یو مقصد اداری دویم دا دی نورم دیر مستعفات جوڑی گی شفاعتن حسنتن دام دے سلے دا مجاہد دا پارا چلے سامان نہ تیار کی یہ مجاہد تشکیل لذیع والا سامان نہ تیار کی دام شفاعت حسن رے یا دوریں گے چاہ تا دعا کی چا پارا سفارش کے دا ٹھول شفاعت حسن مستاق دے یا شری پارا سفارش کے ضرورت رے اوتول سفارش کے دیم اللہ ثواب در کئی نبیر احسام عشق تو جرو تا سفارش کوئی اللہ پہ اجر در کئی او شفاعت صحیح ام دغه مستحقات دی یو سلی دی جهان دا خلق متنفره که دا شفاعت صحیح اره دا نگی چا تا خیره که دا شفاعت صحیح اره او دا نگی پناروا کی سفارش که دام سلی شفاعت صحیح اره دا شفاعت ناسنتن جامعه لفظه مستحقات یو دیر دیخه دا طول مستحقات که دیشی د جهاد په موضوع بیان کول شفاعت سیئه شو او د جهاد د خلق متنفر کول لاسه شو شفاعت سیئه شو دا نه د مجاهدین لپاره سامان نه تیارول دا شفاعت حسنه ده او بل طرف ته خلق د انفاق نه منی کې نو دا شفاعت سیئه شو چې مجاهدین سره کومک مکوي مهاجرین سره کومک مکوي نو دا شفاعت سیئه شو دا ورنګي چا تا دعا وکی دا شفاعت حسن شو چا تا خیره که دا شفاعت سیئه شو دا چا دا پا زورت دید زورت که ولی سپارش رو که دا شفاعت حسن شو او پناروا که دا چا سپارش رو که وکی دا سره شفاعت سیئه دی و من یشفا چای سپارش که سپارش بر یکون لو کیشی و در پارا کیپلون انده من ها دا دینا کیپل دخرا اندی تا وی لکه خر بند انده بوج نسمانا دا قسم شفاعت سیاب دوانی بوجی دی قیامت پر از باری وکان اللہ دل اللہ پاکانا کل شین پاری و شیبانی مقیتا حفاظت کونکے و اذا حییتم بتحییت فحیو بی احسن منها پا دیکھو دا سلام مسئلہ ذکر کئی او مخ کی سیرہ بد داری چھ مخ کی ترغیب و جہاد تا او ترغیب و بیان دا جہاد چھ جہاد پا موضوع بیرن نو کئی نو سوئے کہ او سلے ساس خواہ تراشی تاسو جی ترغیب ال جہاد باندې بیان کئ سلام دته وکي داود سلام جواب در خوشته طریقه ور کئ یو عالم را لې تا ته په دی را دراشي چې تا ته ترغیب ال جہاد باندې بیان وکي او سلام وکي نو داود سلام خوشته جواب ور کئ دا رب جواب القران کی ذکر کله شیخ غلام الله خان رحمه الله نو واځه حییتم کله چې سلام وکړې تاسو صاحب به تحیتین په سلام سره سلام جواب ورکوی بے احسن منا پر دیر خیستر غینا وردوها یا داغیب شن واپس کئی یو صلی راشتا تا السلام علیکم وی نتو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو دا خیستر جواب ورکا او کنی داغیب شن اغوی السلام علیکم تو علیکم السلام جواب کیوئے وی بل مانا دام کوئی حییتون جو اندیک لے شوئی پا بیان دا جہاد پا بیان دا توحید بانی نو تاسی نور جوندی کئی دا غرنگی سمانا چا پا توحید بانی پوئی اکلی دا جہاد پا موضوع چا پوئی اکلی نو تب نور شاگردان نو تب دی بانی درسو نوکا بیان نوکا تا نور خلق دی بانی پوئی اکا لکه مثال یو عالم رو لگی استازانو تا درسو نوکی بیان نو تا وکی شاگردان تا بیان نوکی بیل آغی شاگردان نور خلق دا بیان درسو نو بیان نوکی نحیوی تو مانا جوندیک لیشی پا بیان دا چا بانی توحید بانی پا بیان دا جہاد بانی دا جوندی چی مساس تا عقیدہ جوڑا شی او دانگی جہاد تا تیار شی جہاد تا تیار دل دام سر یو جوندی اللہ تا دقا جوند نصیب کدی و چا پا زیریہ بانی نو تا نور خلق و تا دی محنت وکا فحیو نتاس ان خلق جواندی کئی بیا سلامینا پڑیر خیستا لاغینا استاز یہ مثال 500 شاگردان پیدا کری تو کوشش کا ذر پور شاگردان پیدا کا بیا سلامینا دامن او رد دعای رایوشان واپس کئی یقین اللہ پاک دے پار یو شیوان حساب کو ان کے اللہ لا الہ الا ہو پدے کی مسئلہ توحید ذکر کئی اور مخ سیرہ بددارے چھے مخ دعوت قتال ذکر شد جہاد باسو نو اس وی جہاد بددے رہ پارے چھے دا عقید خلو کی خورش لا الہ الا ہو دیو اللہ بندگی اور دیو اللہ بندگی تا دعوت دف خلو کی خورش اللہ اللہ پاچھے لا الہ نشتب الحق دار دا بندگی اللہ ہو مگر یو اللہ لیلہ اجمعنکم خام بخارا جمع کئی و تاصل لیلہ یوم القیامت ورج قیامت تا قیامت پر نمونہ کیا انم سرے قیامت قیامت و تولی وی ذکر پر دیو رضبان بر طول خلق حساب کتاب پر ادری گی ذکر پر قیامت وی قیامت ادری دو تا وی پر دیو رضبان خلق حساب کتاب پر ادری گی اللہ رای بپیچ نشتر شک پر یکی ومن اسرق و سور دیر رشنی لنان حدیثاً پر خبر کی جواب دار ہے چن نشتر اللہ شن رشنی خبر ایچ سوک نشی کولی فما لکن فی البیر منافقین فیاتین واللہ ارکسن بما کسبو پدیت سلور آیتون کی دا منافقانو سلور قسمون ذکر کی آیتون لگ مشکل لکھ بکر بکوئی سلور قسمون دا منافقانو ذکر کی یو قسم اگا منافقان دی چیغا پا داری حرب کی اسی گی او حجرت نئی کرو کافرانو مرگرتیا کی نہ اللہ ددی سرا قتالم کول شی او ددی سے دوستانی مساتے تعلق سے مساتے دوستانی پر زیبانی دئی نیولم شی وجلم شی پو شی پی نہ یو قسم منافقان داری دے بارہ کے اختلاف راغل ہو دوسرا بھائی کے رام ہو چل دی حکم بسئی چاول جہاد و سجائز سے او شاول ندیش جہاد نشتا نلائی پا مالکون دی اختلاف نا اللہ مانا کئی چی دا اختلاف مکوی دی بارا کی دی قسم منافقانو سر جہاد کول سی دی او جہاد کولو سر جائز دی فمالکون سی تاس گولا دام بادو میگی دی تنش منافقان اکثر خداوی سر جبی جہادی و جبا دعوت ورکے و بعد قسمون دا منافقان دسشتا چی دا غیر سر طول جہاد مشتا نکریتون کیا قسمون ذکر کئی فما لکم اللہ وشری تاثر فی المنافقین بعد منافقینوں کے پیاتے نیچے شوئی تاثر دوڑلی واللہ ارکسہم اللہ زیل کری دی لرا بما کسبو سابدا چدی کئی سابدا منو شریو کری تورینو تاثر دلالی انتہ دو چھدیت والا وگنی من آسو کا غل اللہ چلہ گمراہ کلی سمان دا منافق گمراہ دے او تی ہدایت والا گنی دا ہدایت والا ندے وما یزلیل اللہ چالا چی گمراک اللہ بیبن انزلاغی دا پارا سبیل اندار ودو لو تکفرون کما کفرو پتکونون سوان گوری وزدیتا دی قسم پہ گوری دا قسم کم شل یو دارے چی دی ارمان دای تاس کائی پیر کی نو کفار ملگرتیا کئی مرستے کئی بل ہجرت ہم نے کہ حتی حاجر فی سبیل اللہ کے اتعاو کہ ہجرت فرض ہو دا مکین مدینی توی بیتا دا پاس مکین پوری ہجرت فرض ہو او دے ہجرت ہم نے کہو نو کم منافق چیغا پا داری حرب کی پادی کی گی او دا کافران و ملگرفیام کئی او ہجرت نکئی نو دا دی حکم سرے دا دی حکم لارے پلا تتخذ من اولیاء دوستی باوسا نکے حتی حاجر تصویچ ہجرت نہیں کرے بل اللہ فائن تولاو کو وگدل ہجرت نہ ہجرت تن تیاری دل فخذو مین سے وقت لو مملہ کئی دی لارا سمانا گوری سو خبر من اکلی یو خو گور دی یو صفات دادی کر کو چھ ود لو تک پورن دی ساس کا پھر کول غواڑی ساس مقابل کر کو پار مل گر سیا کئی بل ہتا یہاجر ہجرت نہ کئی دار ہر کے پادی کی لا قسم منافقان ندی حکم سشو لدی یہ حکم اداری کرکو برا تک تخجمین اولیاء دوستی با سنکے بل اللہ پا خوزوهم دینی ولی شئی گریتارا ولی شئی بل وقت لهم وجرم شئی پر ایک قسم پوی شئی منافق دے داری حرب کی اسی گی حجرت نکی او دا کافران و ملگرفیا عام کئی نو حکم ایسا شو دوستی با موسنکے او دا دینی ولی وجن دوارا سری جائز دی پوی شئی دی قسم بانی روس نور قسمونه درې نور را روان دي. آیتونه خو مشکل دي بګور تل ریخه. فلا تتق ودو خیلا تکفور نای تاش کبر گئی کما کپور لگا سرنگی شدی کبر کرے پتا کون ناشی داش سوان برابر اغا منافق تام در زمشن منافق کئی فلا تتخیر منی سیمنم دلیون اولیاء دوستان حتی تردی پوری حاجرو چدی حجراتو کی فی سبیل اللہ پلا در اللہ پاکی فا انتواللو کدی وگر زیدل حجراتی نکاو فخذو منی سیدی لوقت الامرک ایدی رای سواجت منچرتم چو مندل دیلرا ولا تتخذو منهم ولیا مخیم ویل فلا تتخذو منهم اولیاء بیوی ولا تتخذو منهم ولیا دا ولی دیر تکرار ویدی تاکید دپارا چه اللہ دی منافق سر دوستی مکاو داری حرف کی وسیگی او بل طرف دروسانو ملگره دا امریکایانو ملگره ری نو دیس دوستی مکاو من سید دینا ولی اندوس و نمداری الا الذین یسیرون الی قوم بینکم و بینهم میثاق و دیکی نور دو قسمون اوز بیانی دیار کی بل قسم دویم و دریم قسم بیانی چرا اگر صلی اللہ جنگ مکوی یو آغا دے چاگا معاہد دا معاہدی دیو کافر استا معاہدہ دا او دا کافر سلی منافقین معاہدہ شو نگور یو معاہد شو مثال دا کافر لیل سستا معاہدہ دا یو دا شو بل دا منافقین دی چا دی کفار سے سی معاہدی دی تا سوی معاہد دا معاہد وشو یو دا شو او دی تا اشارہ و کپا دی سر چی سلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق یو دا بینکم و بینهم میثاق شو چی ستاو سا معاہدہ شو او بل سر معاہد دا معاہد پر یسلون کیو سا اشارہ و کلی یسلون یو زیکی گی دی سر دا دستا دا معاہدین سر سشی چاچی کم کافر استا معاہدہ دا مذاکرات و سلح دیو سر دا دی سا یو زیشی نو دا غصا معاہدہ وکن دیتا سوی معاہد دا معاہد دیتا وی و دی پوشوی دی قسم بانی دا معاہد خو سا زمنان معاہد سا خواسیم قتال نشتا یو کافر دستا و سا معاہدہ دا دا غصا خواسیم قتال نشتا خو زمنان زکر کئی خود دیو دا دی معاہد اگا معاہد شو پوشوی پی دا کم کافر دستا منس کی صلح دا مذاکرات دی معاہدہ دا دا غیسی معاہدہ یو دا غشو یعنی لند دار دا غا ملگرئی لکم کافر سے جستا معاہدہ دا ملگرئی پوشوئی بھی لکم اصلا افغانستان کی روسان یا امریکایان دو بعضی منافقین دا دیسا ملگرئیو لکولی دی روسان امریکان سا ستاس معاہدہ دا دی ملگور سنبیسا دز بندی و معاہدہ شو دا شرف غنی سی سنبیسا شو معاہدہ شو شرف غنی و کاری سنبیح معاہدہ شو دا معاہد دا معاہد شو یو دا شو دویم او جاکم حسولہ صدورهم دویم مغلی شغا عجزی دا جنگ نا غلی ناسی او طرف تا نستا مل گرفیا کئی او ندا کافر مل گرفیا کئی دیا منافق استا مل گرفیا ام نکی و کافر مل گرفیا ام نکی نو دیو سا جنگ کا و نشتا دی دو قسمو نسرا پری پوش شوی کانا نو یو کافر اشتی شو شد آخر استا معاہد دا بل دا منافق شو چند دی کافر اسی سر ڈالا دا مرگرفی آئی دا معاہدے دا نو دا دی معاہد سر دی معاہد معاہد سرم قتال کا ونشتا بل اغا منافق دے چی اغا نستا مرگرفی آئی کہ دا کافر بین بین اوسی گی زان رو غوال جڑو کلے کار اکثر مسلمانان دا حال دی یو طرح تا کوبر یو بل طرح تا مجاہدین دا نور مسلمان میں کسی رو غوالی نو دا رو غوال منافق چی دے نو دا سمجان کا ونشتا کواشوئی پی نو الا الذين مغرا عشان يسنا شو ذكي الى قوم يقوم سلام بينكم ساس ما بين كي ودائم ما بين كي ميثاق وادي محدد شوي او جاكم يا راش ساس حشره چ تنگي صدورم داري سيني تنگي شوي د جنگ کولنا اي قاتلكم شي جنگو کي ساس سلا ساس هم جنگ نه کوي او يقاتل يا جنگ هي قوم نه خپل قوم سلا د کافر سم جنگ نه کوي ولو شاء الله كل الله قشوه لسلت مخامده مسلط كريب تاشباني فلقاتلو كمخامده جنگ بكره وستاوصله والله مرباني دا چلی تاش مسلط نکل فانيات زلوكم كشرده جداش استاسونا جداش سنگ جداشی جدا كدو دا منا فلم يقاتلوكم جنگ سنکاو منافق ده خستاس جنگ نکای بل وعلقو اليكم السلام او پیش اگل تاشر سلحا سلح هم کول غواړي نو په ما جعل الله نه دی ګرځول الله پاک لکم تاسو را لې په دې باندې سبینا لار د جنگ سبیلن لار ده جنگ یعنی دی سبا جنگ نکی بیا دی اول قسم سر جنگ گو او دی دو قسمون سر سنشتا جنگ نشتا سلورم قسم ستجدون آخرین سذکر کئی سلورم قسم اغا منافقان دی چلاغی سر با جنگ کئی چلاغا منافقان کم دی اغا لریو بری تا گوری چلاس یہ برشی نکو پر خکارا کئی اور میں نام سر جنگم کئی نگو دی دا سلورم قسم او دا دریم قسم یو بلتا دیر دی زیری خونی تو نکی پرق دی دا دریم قسم دا سیب کو دا تا چانس ملاوشی مقاو تا ملاوشی نساس جنگ نکی او دا سلورم قسم چانس مقی تا پروت دی چی کل مقایی او تالا گزار در کوایش نو بیا گزار در کئی نو دا چی دی حال نری بری تا گوری و حالات تا گوری دسم جهاد کوایشی پیلا دا سامران پر جنگ کی نمی خوچی کل مقراشی جنگ دا سکی نو بیان بسا جنگ کولیشی لگر پاکستان پاوج شو پیلا خود امریکی سا پر جنگ کی نبی اولاد مخی خولاد خوش امریکا و تلی کنه خود اگر که مقراشی نو بیان دا اگر سا پر جنگ کی ادری گی دا اگر ملگر اتحادی نو دسی منافق سام جنگ کولیشی جایزی پوش میں یو منافق دسی لے بیا مسلمان خو منافق مسلمان دی عمران احساس جنگ نشتا وکو کلو تا مقابلاو شو اللہ سی بر شی او تالا گزار در کوایا شنو گزار در کئی نو دی منافق سم جنگ کوا سری جائزی دی دوانی پوش شوی کنا نو گوری دا دریم و سلونم قسم یو بلتا نیزی نیزی دی خود نی پرقی بسکره نیتونه که پرق دی دا یو مقیت افراد دی که مخوا تا ملاو شی جنگ دستا کئی و دا بل ولو کلو سی برم شی خود بیم ساسا نکئی جنگ نکئی جہاد پر جائیں دے عوامی عوام چرتے دی طول امریکہ دا ناٹو پر شمول بانے طول اتحادیان پر شمول راغا دے دا دیر کوشش دا کئی دا مجاہد نم امن والی مجاہد سرمکارو نلیری او دا کافر نم امن کافر سرمکار نلیری کل مارود دوار کا جواب دا شیل الفتنہ دی شرک تا فتنہ شرک یا قتال دا مومنانو اور کی سوا پاس کے در شیفی ہا پہاگی کے سمانا کلتی مطالبہ وکی مطالبہ تی وکلی شی چیز منگا مثال ملک بانی حملہ کو یا مجاہدینو بانی حملہ کا اچھاپا پی غرزو نو دیو سمن گلتیا کی ادری گی اور کی سوپی حالا مقصد شو واپس کی دیش شیغی تا سمانا نو دی کافر سا پا مد گلتیا کی ادری گی پا چاپو کی مسئی ساخری پا جنگون حملو کی مسئی ساخری فا این لم یعتزیلو کمدر دی قتال لپار ادری شرطو نزکر کئی یو دا چی فا این لم یعتزیلو کم کچری دی نجو دا کی گستا سنا تا سنو جدا کی سمانا جنگ دے سکول غواری ویلقون غرزی لیکم السلامتا سا سلا سلا معادم دے سنکی ویکو فائد یهم نبندی لا سن اخفل سا دا جنگ لاسم نبندی نو پا خزوم اللہ یوین سی وقت لو مرکی دی لرا دا قسم کسان دے منافق خود دو جل او دنی وال دوار جائزی پشان دا اول قسم باری اول قسم حکم سو ام داو شداغی نیولا وجن دوارا جایزی ردیم نیولا وجن دوارا جایزی حیث فقیب تم امچارتم چو مندل مخ کی ویلو حیث وجد تموهم او دل تیسویل حیث فقیب تموهم دا یو شده خود حیث فقیب تموهم کی تاکید لگ دیر جایتی دو وجد تموهم پر نسبت باری و اولائکم اللہ و داکا سان جعلنا منگر زول اده لکم ستاد پر علیهم لدائی پر جہاد باری دارنگی دی پا کپر و منافقت بانی سلطانا مبینا دلیل خارا دلیل خارا سر اجاد کپر مرگرفیا کئی کتوی لکا دا خو مسلمان دی پا کم دلیل وجه دی اللہ وی دا خارا دلیل دی چلی را کافر مرگرفیا کئی او لری بری تا دی گوری که واسی برشی نمجایدیون تا ضرر رسی وما کان لی مومنین یقتل مومنین الا خطاعا دا سلورم حکم دی سلورم کسر احتیاط پیل قتل چی اللہ وی قتلونو کی احتیاط کوئی آسانا چی مسلمان دن قتل شی دی جہاد مسلح خورازی و کل مجاہدین بیر دیر جذبہ کی مراشی بی احتیاطی تیوشی دیر جذبے دا وجنا او دی اللہ سنے مسلمانان بری اللہ وی چی دا سی مندکی چی اللہ سنے مسلمان مرشی احتیاط کوئی پا قتلونو کی او دو قتل خطا بیان کئی. دو قتل خطا دری صورتون آیات کی ذکر کئی. دایتا مشکل لکھ پی کر بکوئی چھو دیکھ دو قتل خطا بیان دے او دو قتل خطا دری صورتون آیات کی بیانی گی. قتل خطا ستا وئی گوری قتل سو پینزی قسم پوکہا ذکر کئی. قتل عمد و توشیب عمد او قتل خطا او جار مجرائی خطا او قتل بی سبب اپنزی قسم دے دی. قتل عمد شبیه بالعمد، قتل خطا جار مجرائی خطا او قتل بی سبب. بے قتل خطا کی جان لڑی صورتو نری خو جامع پا کسر عدم قصد چی او سوک مر کی او داغد وجود ارادہ دی نہیں کری. دکا مثلا یو سرے پا کافرانو بانی گزار کئی او مسلمان پا غی بانی وجلے شی کافرانو مثال پوستا دا یا کیم پی او بین سے لے پا غی بانی سرے گزار کئی او پا دو گزار مسلمان ولی نو دیتا قد دی خطا وی. یا یو سرے نخ ولی خکار ولی او دست پا مسلمان بانی ولی گی نو دام قد دی خطا لے. یا دغ رنگے سرے ہوائی پیرنگو نہ کئی پا دی بانی مسلمان ولی گی یو سری بانی گزارو کچی دا کافر دی و کافر نہیں مسلمان و خیجی نو دا طول لقد دی خطا صورتو ندی پوشوئی پی زکر تا دا مسلمان دا قتل ارادہ نرہ کری نو دا زکر سرے قتل خطا دی نو کو ہوائی ڈازی کے مسلمان پی ولی گی کو پا نخ ڈازی کے مسلمان پی ولی گی پا خکار ڈاز کے مسلمان پی ولی گی پوشوئی پی دا دری صورت اشو. یا دغ رنگی تا تے او سرے کافر خکار شی او غب سی مسلمانی یا پا کافر دی گزارو کو مسلمان پیو دا پینزو وڑا صورتون دا قتل خطا شو وچی دا مسلمان دا وجود ارادہ دی نئی کری نبا دا قتل خطا شو. بے دیات کی دری صورتون دا قتل خطا بیانی دیدی تا خپی کرکوی خوا. یو صورت کم دے یو صورت دارا چو من قتل مؤمنا خطوان فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهل الا يصدقوا. یو صورت داش چو مسلمان دا مقتول دا مڑے دا مسلمان دے او دار اسلام کی وسیگی مسلمان دے او دار اسلام کی وسیگی حکم اسرے یو با مرے زادے او بل بدائی ورسو تا با دیت ورکے قتل خطا کے بسو ورکے دیت بورکے دیت سری سلو خان دی یا زر اشرپی دی یا لس زر درہم دی روپی دی سپینو زرو کده سرو زرو داور که اغا زر در اشرپی دی کده سپینو زرو داور که اغا لس زر درہم دی در دین تقریبا دو زر او سوا سلویخ تولی سونا جوڑی گی دو زر او سوا سلویخ تولی سونا دین جوڑی گی ار زمانه که دی قیمت لائتی باری کده ای پزر اغی روپی ورکه چب دی وقتی مثلا سولک افغانی جوڑی گی نو دا با سره ورکای بیا دا ورکولو طریقه بیا سره پوشوی پی کنه قتل خطا کی دیا سمره سلو خان دی یا زر اشرپی دی یا لزر درهم دی دینا سو شاندی جوڑی گی سپین زرتی جوڑی گی دو زر او سوا سلویخ طوری دینا جوڑی گی پوشوی پی که دا چاندی واخلی دا ورکی و که دی قیمت ورکی قیمت با دا زرگرام نبی دا معلومات کی گی مثال پدی وقت دی سے قیمتوں نے بے دا ورکول تے دادا قاتل پن سب بار تقسیمی گی درے کالا کی بڑا دیت دے ڈکے یو دم قاتل نہ راضی تے شریعت آسانی کرے دے کی دادا ای پورا سو بار قاتل بانی تقسیمی گی او درے کالا کی بڑا ای دا روپے پورا کئی پدی پوا سوئی کنا کہ قاتل وس نہ یاد ور سو وس نہ یا ور سے نہیں نو بیت المال دی بے ور کی داوی دے طرح پانا. نو حاصل دار ہے چھے دلتا دری صورتا بیانا یو صورت سنگا شو پی کرم دے تو آیا را دا مقتول چی دا مڑے دا یہ مسلمان او دار اسلام کی اسیئے گی نو کم ایسا شو مرے سادا ولو بل شابسی. دویم صورت دار ہے چھے پا انکار من قوم عدو لکم وہو مؤمنون پتحرر رقبتین مؤمنہ. دویم صورت دار ہے چھے دا مڑے دے مسلمان خو پا حربی کافرانو کی اسیے گی من قوم عدو من لکم دا مانا حربی کافرانو میں چھے اسیے گی داری حرب کی اسیے گی نو بے پا دے کی مرے زادہ ورشتا خو ورسو تے دیت ورکول دانشتا ندویم صورت پو اشوی. مریض علاوه شو دیت به کې ورثه تا ورکول دانشته. دریم صورت دغه دی چې وین کار من قوم بینکم و بینهم میثاق. دریم داری چې دا مقتول دا مړی چې دا کافر دی، حکم کافر دی چې معاهده وسه شوي، یعنی ذمی کافر دی یا مستامن کافر دی. په دار اسلام کې یو کافر اوسیږي او دا د لاسه مړ شو په خطا سره، حکم یې سره په دې کې دیت هم دی او مری ازادول هم دواړه دي، پوه شوئ؟ نو د اول صورت او د دریم صورت حکم یو شو، او دویم صورت حکم بدل څنګه بدل شو؟ چا کې دیت نشته، پوه شوئ؟ اول صورت او دریم صورت کې دیت هم شته او مری ازادول هم شته، او د دویم صورت کې مری ازادول شته خو نشته دیت نشته. نو ګوره اول دوه صورتونه کې مسلمان مړ کو، په اول صورت کې دا مسلمان دار اسلام کې اوسیږي، په دې کې مری ازادول او دیت دواړه شته. دویم صورت کې مسلمان دی مړ کو خو د دار اسلام په دې دار حرب کې اوسیږي، په دې کې مری ازادول شته دی خو دغه نشته ده دیت نشته، پوه شوئ؟ بي دریم صورت سره چې مثال کافر دی مړ کو، مړی کافر دی، کافر دی مړ کو فتا سره، نو پاکی بسره دیت او مره زاده ول دوارشتا دیزبانی پوه شوی. دری صورتون لقد دی خطا زیکر شو و ما کانی مولی مراسن دیو مومن لرا چه ملکی و مومن لرا الا خطوان، مگر خطا بانی چا چه ملکی و مومن پو خطا بانی پا تحریر رقبتین پا دبان زاده ول دماری دی مومنتی مومن و دیتون و دیت دی مسلمتون سفار نشو الى اهلی و رسود دی ملی تا الا ای صدقو، مگر کا خیرات کئی. خیرات سره او چې مونږ دیت نه غواړو. یو صورت دا شو، دویم صورت فاین کار من قوم کو دا مړی دا قوم نه عدو ولکم چې او دشمنان استاسی د دشمنانو مړی سمانا دی مسلمان کور دشمنانو کا سے دار حرب کی وسیږي و هو من دا مړی مؤمنی پتہ رقبتین پر باندې زاله ول مړی دی مؤمن خوده کی دیت نشته. و ان کان کچری من قوم نا قوم نا بین گون سو شما بین کی و بین ما بین دا کی میثاق و دای کافر دے حکم کافر دے دا ویسا معاہدہ شوی، یعنی ذمی کافر دے چہ دارستان کی اسی گی یا مستامن کافر دے. ذمی کافر او کافر سوئی چہ او مستقل دار اسلام کی اسی گی او جزیہ ور کئی، او ذمی کافر یا مستامن کافر دے شیخ لگ وقت پارے اجازت واخلی اور دارستان تراش سر پنجہ میں شروع پار کال پوری رات ویش نو کو دغه ذمی کافر دی دلا سمور شیا مستامن کافر دی دلا سمور شن حکم دی دارش پدیتون مسلمتون پدی دریم کی دیت پدی مری باند را مخ کی کو اول کی مری مخ کی کرے کو دیت او دل تی عاکس کو ولی دا دیر پار شدا نو شمر دا خو کافر سره ورسو ته دیت نو ورکم الله ان الاحتماد ولی دیت را مخ کی کو چی کافر دی کو چونکہ معاہد کافر دے دیت بور کے ورثہ ہوتا پدیتون دیت دے مسلمتون سفرنے شویلانی داغی ورثہ ہوتا و تحریر رقبتی نزادہ والد مریری مومن دی فمن لم یجد و سیام شہرین متتابعین اس اللہ کی مرین نہ پیدا کی گی تک زمان دے زمانہ کی مرین نہ پیدا کی گی والی صحیح جہادون نشتا کہ صحیح جہادون ہے اس وقت مسلمان سے دیر مرین ویزی با مسوی مخ کے زمانے کی جہادوں نے ڈیرو صحیح جہادوں نے کہ دل غلامان وینج بڑے دی بعض مسلمانوں کورنو کے بعد لسگون لسگون وینج غلامان بہو چا کورن کے اب سبون بانی بو مسلمان حکمران انداسی ہو چدیو یہ حکمران پکور کے اب سبون سبون بانی وینج غلامان بہو صحیح جہاد بہ کے دا دا کافران بے جنگون کے راوسل نہ سبا خبر بخی الٹا شو دا مسلمانان دا کافران وینج غلامان گرجے دے دی نو بہرحال کہ دسی چڑے غلام پیدا کی گی نا یا شتہ خصاص قیمت نشتہ مثلا دے زمانہ کہ بھی غلام پیدا کی گی نا نو فمن لم یہ چاہ چن مند غلام پس یا مو پد بانی بے روجی ری دو میشتے پر لپسی دو میشتے روجی بنی سی او دا دو میشتے روجی بسی پر لپسی بھائی دا والی دا دیر پاس اندر پار احتیاط کئی بھی احتیاط منی نا کئی خواہ دا دیت پی والی راجی یا مرے زادہ ولیا روجی دا دیر پار چیندر پار احتیاط کئی بے احتیاط مڑی سوگ نہ کئی اگر مسلمان وی نہ ڈیر قیمتی دا نو جہاد بکے خواس نہ چ دسی جذبہ کرا نشی چ مثال بے مسلمانان وجنی بے جمعاتونه کې دماکه کې دا ټو قرباني ونشي علما به وایلي توبتن دا مفعول له دې فعل مذوفه چې الله دا طریقه مقرر کړي د پاره توبه من الله طرف دنا نه او د الله په یو حکمت واره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فدي کې بل قسم د قاتل ذکر کړي قد عمل ذکر کړي بخي ما ول قاتل فينځه قسمه ده دا مخي بحث قتل خطا او وز بحث شا کوي د قتل عمد کوي او د قتل عمد د باره کې د اخرت سزاګان ذکر کوي پنځه سزاګان ذکر کوي یو دا چې په جزاء او جهنم دا جهنمی دي بل جانان کې همیشه ای بل الله ته غصه ده بل د الله لعنت ده په بل عذاب عظیم دی ولا د پنځه سزاګان ذکر کوي خدا ټولې د اخرت سزاګان دي د دنیا سزا یې سره نو دنیا سزا یې سوره بقره کې تیر شوه چا کې قصاص هم شته او پای کې سم شته ماتیا هم شته او پای کې صلح عالم ولی هم شته پوه شئ قتل عمد کې سره قصاص هم اخستل شي مافی هم کولی شي او صلح عالم ولی هم کولی شي یو دیت دی دیت مقدار معلوم دی خو د صلح عالم ولی مقدار به معلوم نه دی چې پسونه باندې جانبین راضی شي نو پای باندې صلح وکړي ومن يقتل شاش مرق يوم مسلمان درا متعمدا خاصا فجزاؤه دد سزا جهنم دي هميشه بيدا پدي کي وغضب الله وسكل الله پد باني ولا نه لعنت کر عبد باني او تیار کر در پر عذاب عظیم يا ايها الذين امنوا اذا صرفتم في سبيل الله دا پنځم حکم ذکر کئ پنځم حکم به ذکر کئ چې تحقیق په مخ کې دا او چې احتیاط کوي په قتلونو کې و شوی چې د مړو تحقیق هم کوي سمانا داسې مه کوه چې یو ځای کې مسلمان دی کریمه و یا تا ته سلام وکړي او تو دا مسلمان نه دی او ډس شي مړې کې نو دا کار مه کوه او دا هم د احکام سلطانی او سره تعلق لري هغه احکام دی چې د رعی او رعیت مابین کې دي سمانا امیر لره د هغې مجاهدینو له دا پکار دي چې ملګرو ته داسې تربیت ورکړي چې څوک کریمه ووایي نو تاسې غه دې بانه م وژنئ چې ګنده دا کریمه د ځان د بچ کولو دپاره وویله بلکې دا غه چې دی تحقیق کوي او په تبین دا امر دوه کاره چې بیاد کې ذکر کوي په اول کې الله پاک څه وایي په تبینو اخیر کې بیا وایي په تبینو دا تاکید د پاره چې الله وایي ښه تحقیق کوه داسې مو نه شي چې مثال کافر دی او ته مسلمان وګڼئ او داسې مو نه شي چې مثال دی مسلمان او ته پې د کافر او مرتد په طور کې وژنې دا مو نه کې احتیاط کوه قتلونه کې دې باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله یو بحث کړی دی چې هغه د قرآن او حدیث نه ثابته ده چې څوک ذاته مسلمان وایي نو دا کافر ګڼل جایز نه دي لکه علما قاعده ذکر کوي دا نو کافر اهل القبله موږ دا د قبله او تکفیر نه کوو د ګناه د وجې نه اهل سنت والجماعت عقیده داره چې دی د مسلمان تکفیر نه کوي د ګناه د وجې نه په ګناه باندې تکفیر څوک کوي خوارج کوي او معتزله کوي خوارج او تکافر وایي معتزله وایي چې نه کافر دی او نه مسلمان دی خو د اسلام نه خارج وته وایي نو بهر دا د سنت والجماعت عقیده ده بیا دې تفصیل مفتی محمد شفیع رحمه الله معارف القرآن کې کړی و دې واضحه مطلب داره چې تر څو دنه داسې خبره یا یو کار نه صادر شوه چې هغه د کفر یقیني نه کوي یو سړی ځان ته مسلمان وایي خو ښکاره یو خبر یو کار ته د کفر وشي نو بیا یې کافر ګڼلی شي لکه هغه یهود او نسوارا او ځان ته مسلمانان ویل مسیلمة الکذاب به ځان ته مسلمان وه مسیلمة الکذاب شو دا سړی و یمامه کې چې په دروغ یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او د ده خلاف ډېر سخت جنګ صحابه کرام وکړی و یمامه کې د څلوېښت زره مسلح خلک تیار کړی و ډېر قوت وسه و په دې کې ډېر زیات قاریان د قرآن شهیدان شوي په دې جنګونو کې مورخین وایي لم یلق المسلمون حربا مثل عقدته مسلمانانو په خپل ژوند دا سخت جنګ نه و کړی کوم جنګ چې دی مسیلمة الکذاب مقابله کې شوی و نو ګوره دې ظالم د نبوت دعوه کړې وه او ده به اذان هم کوه ده به مونځ هم کوه په اذان کې به اشهد ان محمد رسول الله کلمات به هم ویل خو د صحابه کرام اجماع په دې راغلی وه چې دی مرتد شوی دی او بیا ورسره قتال کړی و پوه شوی پي نو ګوره هغه هم ځان ته مسلمان وه خو صحابه کرام نو څه معنه مفتي مش یو سړی ځان ته مسلمان وایي خو د کفر یقیني خبره یا یقیني کار دنه صادر شي نو بیا به ته مسلمان وي به ورته څه وایي کافر به ورته وایي نو بهرحال مقصد دا دی چې خاتون مبارک کی تحقیق کوي پورا تحقیق کوي اصل چې مسلمان د کافر مرتد په فتوا ورکی او به وجنی یا یونی شو به دعا کې چې خوایې تی شیو وخیږي دا نه خو اندو سی کې وخیږي نور په خسر نه پاره نه سینه چې به دا دعا نه کې خه تحقیق وکا وشوی مخکې چې راغ ورجو تر ته یې ویندو د مونږ ملګر سره کار راغلی وو اندو ته ویل چې په شریعت به فیصله وکړو ہندو د شریعت مطالبه کوله کنه نو هسی داسی و نشی چې مسلمان دی نه وته یو بیا غته بانی وته جوړی نو بهرحال تحقیق دا ضروری دی یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان اذا زرتم کله سفر کوئ د الله په لاره کې پته بین تحقیق کوئ ولا تقولوا ما ویل من او چاته القا الیکم السلام چې وغورځی تاسو سلام سلام د ته وکي او ته السلام علیکم یا السلام سمانا کلمہ دے اسلام دے تو وی لا الہ الا اللہ کلمہ وی تو تو اللہ ستا مومن انتا مومن نی پوشوئی پی اغاز انتا مسلمان وی تو یا مومن نی پو خواد اندوانو دا مسلمانو یو زیکی جنگو نو یو اندو اغا مسلمانانو پرکلیو دیرش سار تاو خود ویزم در رسول خان کلمہ ویم کن پری بیر را خستیو در رسول اللہ نیسے جوڑکو در رسول خان نی جوڑکو ویزا اغا چن دیر ٹیم کی در رسول خان کلمہ وی را لا الہ الا اللہ کریم یا تاتا سلام کن بید اموی چلست مومنن تب تغونا تویتا شارد الحیاتی دنیا سامان دا جون دنیا ری فائند اللہ فانی دا اللہ بانی مغانم کثیرتون غریمتون لیلیر کذارکم دق رنگی وی تاسمین قبل و مخی تم اول کی داو سی وی کریمہ دی ویلا کریمہ دا نقبول شوا نو قبل سکتا دا کریمہ وی نو کریمہ اومانا فمن اللہ شانک اللہ علیکم تاسبانی پتبینو تحقیق وی یا کذالک کنتم دغننگی وی بی تحقیق ملی بم کول نوش بی تحقیق ملی مکوا فمن اللہ شانک اللہ علیکم تاسبانی اللہ شانک اللہ پوی اکلی بیت بی تحقیق مرگون مکوا سلے نی پویا او جماعتون کی پیدایان کی جنازو کی کئی او یا ملیان وجنی خوش نا پوئے روچی پوئے شی نا پتا بینو بے تحقیق کوئی ان اللہ یقین نا پاکان بما پاکانو تامنو تاسو کوئی خبیر خبردار لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر دا بے ترغیب دے جہاد تا آیات مشکل لے خبی کر کوئی دا آیات لن مقصد دارے چہاد کی دری ڈالی ذکر کئی یو مجاہدین ذکر کئی دویم قاعدین دی خو قاعدین یو اغلی چیغا معذور دی دریم را قائدین دی شیغا معذور ندی نمجاہدین پا دی قائدینو بانی غور دی پا یو درجہ کم قائدین چی معذور دی مجاہدین پا قائدینو شیغا معذور دی پا غی پا یو درجہ غور دی او کم قائدین شیغا غیر معذور دی پا غی پا دیر درجہ غور دی لن حاصل دایت داشت خلقی دری قسمہ کلل یو سری مجاہدین دی چی جہاد پی سبیل اللہ کئی دوی مغلی شغد جہاد نا ناسی جہاد نکی خو معذور ام دی گوڑ دے رون دے شل دے بلعزلی دے بیمار دے گوڑ دا مجاہد پا دی قسم ناس وانی پا یو در جوار دے او درم اغا قائدین او ناسی شغد ایس عزر نی او بیم جہاد نکی نو دا مجاہدین پا دوا ناس تو بانی بے پا دیر در جو بانی سری غوار دی وشوی پی لکہ دا ہمیشہ دا حالات رازی افغانستان کی وقت حالات رال څوک الله خلق جهاد وکاو سو جهاد نکاو چاچ جهاد نکاو سو معذور او سو غیر معذوره نو مجاهد په دې معذورینو باندې په یو درجه غوړل دی او په دې غیر معذوره باندې په ډېر درجه غوړل دی دا اعلان حاصل دی ښا او به دا کوم چې معذور دی د دې بلوی مقام دی خو چې نیت د مجاهدینو سره ای حدیث شریف کې راځي نبی له سم یو تشکیل کې روانو شوبه کرام ته وای چې مدینه طیبه کې څه خلق ناشته هغه څه په ټول ثوابونه کې شریک دي اگر یا رسول اللہ مدینہ تو ایبا کے ناسے جو مکسر صحابون کی شریک دی نبی علیہ السلام الحبیس همون عزر اگر عزر اسار کری نگور این ناس دام دا مجاہد سا پا ثواب کے برابر دی خود دے شرط چھ نیتی دا چا سی دا مجاہدینو سی بدے نیت کی غیر غٹ کمال لے خوا لیکن غیر غٹی پی دی تو جہاد مکو کور کے نخو کم از کم نیت دا چا سکا دا مجاہدی عقیدہ دی پکادار چھ دا جہادی او نیت دی پکادار دا مجاہدینو سی نو کوم مجاهدین قربانی ورکه شیطان کی یو زخمین کیږي نو پدې ثوابونه کې ورته شریکي او پدې شرط چې مثال ستانه د چا سي دا د پاره دعا غواړي وسه کی یغی لره بری وکا ټیکانه ولا ورکا چاند ولا ورکا بل همکاری وسه وکا نو دینیت کړي غړ کمای دی دینیت مسله ټول صاحبونه کې شریکیږي لا سویل قائدون دی برابر ناس سمومنان نغیر اولی زوارا لیچنی خواندان دی زرر کم ناس شاغی زرر نی سمان معذور نی والمجاہدون او جاد کون کل اللہ پلا رکی بخبر ماننو نفسنو باری لن مقصد دی داشو چی ناس او مجاہد وارن دی برابر فضل اللہ المجاہدین اللہ ورکلی مجاہدین بیموارین بخبر ماننو نفسنو باری القائدین پان ناس رو باری درجتن پی و درجه بانی خو کم ناسه چه عزری معذوری خواه پا غیده مجایدین غورشو درجتن پی و درجه و چه معذوری و کلن وعد الله الحسن و هر یو وعده کلی اللہ دی سر در جنت در طول جنتیان دی اللہ وی ولی دی معذوره دی خو نیتی دی مجاید سر دی نگوره دی نیت پا دیم جنتی شو و کلن ها مجاید جنتی دی نو در ناس چه معذوره دی او نیتی دا مجاهدین سر دام سشو جنتی و گرزه وفضل الله المجاهدین ورکی اللہ مجاهدین القائدین پا ناستو بانی پا عجر عظیم بانی درجات گولا دی باره که درجات و عجر عظیم زیکر کدا ولی زکر چه دا غیر معذوره دی کنه دا غنا زیکر که چه غیر معذوره دی اکم چه معذوره دا غیر درجتان تکی زیکر کو او دا اکم چه غیر معذوره دی سی زیکر کو درجات جمع صیغه ذکر کړل یو اجر عظیم ذکر کو بل درجات ذکر کو بل مغفرت ذکر کو بل رحمت ذکر کو نو ګول دي مجاهدین لا اجر عظیم مشته درجه ولدي مغفرت هم ده رحمت هم ده او دغه ناس غیر معذور دي د در پاره دي سلور ورو کیو خبر هم نشته نو ګول دي مجاهد تیر غول شو کنه وفضل الله المجاهدين ولكن الله مجاهدين فناسمان اجنا عظيمن فاجل لوي سره درجات ډېر درجي دي سره پدانان ډېر درجي سری حدیث کرای سن درجي دي په جنت کې او دا ټول الله مجاهدين له تیاری کړي و مغفرة و بخنه و رحمت و رحمت دی وکانه الله دی الله غفور رحیم بخون کې مهربان سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل یا الله ته مونږ راشي یا الله مونږ ګناهونه قبول یا اللہ من درس قبول کر یا اللہ من درس قبول کر اللہ من فی قرآن پویا کر یا اللہ من فی قرآن پویا کر اللہ من فی العمل کو توفیق راک اللہ کم اوریدون کو طالبان و شاگردان چی ذہنون بند اللہ ذہنون کولاو کر یا اللہ ذہنون کولاو کر چی دی کتاب بانی پویش اللہ العمل کو توفیق ورک اللہ تمام مسلمانان منظم کر یا اللہ تمام مسلمانان منظم کر اللہ طول مجاہدین منظم کر اللہ ټول مجاهدین منظم کړه اللہ ټول مجاهدین د اصول او د شریعت پابند وګرځوه اللہ تمام مسلمانان منظم کړه اللہ ټول مسلمانان په یو امارت یو قیلت باندې راجمع کړه اللہ زموږ څومره څنګه مشکلات دی اللہ ته ختم کړه اللہ حل کړه اللہ تمام مهاجرین او فال باندې رحم وکړه اللہ تمام مهاجرین او اسوار مشکلات ختم کړه اللہ تمام مهاجرین او اسوار مشکلات ختم کړه اللہ تحریک طالبان پاکستان منظم کړه اللہ د شریعت او اصول سے برابر یا اللہ د شریعت او اصول سے برابر اللہ نور مسلمانان او مجاہدین پر را جمع کا اللہ زما قیادتوں کی صلاحیت پہ راوری اللہ امارت مضبوط کا اللہ امارت اسلامی مضبوط کا مستحکم کا اللہ مشرانو کی صلاحیت پیدا کا یا اللہ دا توفیق ور کا چې د عمل خدمت وکي اللہ دا توفیق ور کا چې د عمل خدمت وکي اللہ دا توفیق ور کا ټول مهاجرینو خدمت وکي اللہ خاتمه په ایمان او په نیک عمل کا اللہ خاتمہ پاکی در توحید کی آمین و صلی اللہ تعالیٰ